تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جزاك الله. مقصد سورة بقرة بیان د سلور مسائلو دے اس بات توحید دا ثابتول چې الله لک څنګه فزات کیاو منئی ودارنګ په صفات کوم الله یو منئی کوم صفات چې خدای پاک وي هغه ونه ولی لوای نه پیغمبر لا نه فرښتې لا نه پیر لا دویم مسله اس بات د رسالت دا ثابتای چې الله همیشه پر پیغمبران را لېږلی دي مخلوق د خیر د پاره د خپل پیغام د رسول د پاره دي کې اول پیغمبر آدم بابا چې ټول انسانیت پلار دی او آخري پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا نبوت رسالت په باندې ختم شوی دی دا منل دي نه بل پیغمبر راتلی شي د نبی اسلام نه بعد نه بل کتاب را دي دین به هغه کوم چې قرآن کې وي او کوم چې په حدیث نبی اسلام کې وي او درم اخبر جهاد فی سبیل الله ذکر دو مسئلے گرانی دی دا هغه تو کول چې مجاهد وي یا دا معنا یا دو مسئلے نه منی چې د تعلق د عقیدې سره دی په دې کې مقابله کوي نو جهاد وسره کوي او څلور مسئلے انفاق فی سبیل الله انفاق منه مال لګول دا الله په دین مال خرج کوي لکه څنګه چې صورت کې مسائل مقصدی سلور دی نو دارنګه سورت پر سلور اسو کی تقسیم ہم دے اول عیسیٰ آیت نمبر 100 پور دا پا اول عیسیٰ کے اس بات توحید کا ادا ثابت ہے وہ دیوال آواز نہیں تھی کم رہتا حال تھا ہاں آواز نہیں دا ثابت ہے سورت سلور اسی دے اول ایسا سل آیتون ری فدی کی دا ثابت ہے لیکن سنگ چی اللہ پر ذات کیا ہو منی کئی چاہ دا اللہ پر ذات کی سوک شرک نے گردورکار مکی مشرکان ہو کاغا دے زمان مشرکان دی کندوان دی کسکان دی ٹور یا اللہ یو دے کہ مسلمانان کے بعد مشرکان دی عقیدے دی شرک دی نو ٹول دا منی چی اللہ یو دے پر ذات کے شرک چی ہمیشہ شو دے پر صفاتو کی شو دے تو پا دیوال عیسیٰ کے اس بات توحید کئی اور دا ثابت چی اللہ علیہ کسنی چی پرزاد کیا اور نرشان پر سپات کیم یو گنائی دا عیسیٰ بیا پا دریو بابون کی تقسیم دا اول باب شل آیتون او پائے کی دا آگا دریو ڈالو بیانو شک کم چی مخ کی صورت کے بیان شوی آخر رکھے انعام تعلیم یعنی مومنان موضوع علیم کافران او ظالم منافقان اول پیندو آیاتونو که مومنانو بیانو شو داغی پیندو صفات داغی حکم دا دنیا و داخر دا بیان شو و دو آیاتونو که آیات نمبر 6 و 7 کی دا دوی میں ڈالی چه کافران داغی بیانو شو دو صفات ہو بیان کرو او حکم دا دنیا و داخر دا بیاد دیارو سا آیاتونو که دا دری میں ڈالی چه منافقان داغی بیانو داغی لیس صفات بیان شو حکم د دنیا ماکان محتدین حکم د آخرت ولهم عذاب علیم او دو مثال د اور د بو بیان شو د پار د وضاحت د قران اور منکرین د قران دو قسم دی یو هغه چې نه من لک ابو جهل یو هغه چې قران من لې په خلی باندې لیکن عمل ته تیار نه دی لکه د عبدالله بن ابی بن سلول غنی دو مثال نے بیان کر دو اور دوبو د اور مثال بیان کر دو فارد ابو جہل د ملګرو چې ابو جہل پشان سوکری بس کار کئی اب قرآن بند نہ اللہ پتی کرنا واہ ریزی بتنا ادویم مثال دو او اگے بیان دو فارد آگا خر کچھ بخلی بان قرآن من لے لیکن عمل تو تیار نہیں دی بیا د آیت نمبر یو ویشتم نه دویم باب شروع شوی تر آیت نمبر یو کم څلوېښت پورې دا نولس آیتونه دي. په دې کې خطاب عام دی، عام خلکو دعوت ورکوي توحید د مسلې د منلو. توحید بیان کړه په عنوان دو ربکم سره، په هغې باندې پنځه دلایل عقلی بیان کړي. یو دا ول دی والله عبادت کوي ځکه چې ته یې تاسې پیدا کړی. دویم دلیل عقلی ذکر دیو اللہ عبادت کئی ساس مشران نے پیدا کری. درم دلیل عقلی ذکر دیو اللہ عبادت کئی جداغ پزمک بان کر دی. سروم دلیل عقلی ذکر دیو اللہ عبادت کئی جداغ چھت دلان کر دی. پینزم دلیل عقلی ذکر دیو اللہ عبادت کئی جداغ خوراک کئی. و سمرا دلالو نتیجہ دلالو پی تفریق کئی دا نتیجہ کنے والدہ ویسا چی ارکل دا مانی چی تاسی پی آخری خوراک داو کئی جداغ پزمک کر دیا دا چھت دلان کر دی. تو فلا سچ اولی لائے اندادا وان تم تخف ہوئے گئی نو بیا ول اللہ سره شرک جوړی. بل ته ول داتا گنج بخش وای، بل ته ول غوث وای، بل ته حاضر ناظر مشکل خوشا ول وای. بیا نو بیا په آیت نمبر 23 کې سلور خبرې کولی. یو خبره اثبات رسالت دا ثابتول چې د نبی اسلام دما پیغمبر ما را دي ګلې. دویم صداقت د قران کریم دا ثابتو چې قران د خبرې نه دی، دا ما خبرې دی. دا لکه مونږ دا پنجپیرو خبرې نه دي، خانه نه دي، بندیانو خبرې دا د الله خبرې دي. درېیمه خبره کول دلیل واهی په دعوه باندې اعبدوا ربکم، چې زمونږ دعوه خدا ده د قرآن، چې دې والله عبادت ځکه وکوي چې هغه خالق دی، ځکه وکوي دا په ځمکه ګرځي، زمونږ خو به دلال دي. ته چې وایي بل څوک مشکل کشا او د آتش دی کی نه کا، چې بل څوک مشکل کشا او د آتش دی د هغه پر مشکل کشای باندې دلیل خو پیش کوي. فأتوا بسورة من مثلي ودعوا شهداءكم وغم مليان تدي مواجهة الدليل دركي ده قرآننا چه او خدای ویلی چرده یا بلسو مشکل شاو داتاشته یا پیدا کوم با یا پیغمبر اسلام ویلی یا صحابه ویلو خیزا فأتوا بسورة من مثلي. بیا زجر که نمنون کتا ذکا چه خپل دعوا زمون دعوا منی ده قرآن ده نمنی چه یو اللہ یواز عبادت لائک ده نمنی خپل دعوا چې وایي بل څوک مشکل خوشا دا تاسو په دلیل په پیښه نه کړی شه. نو بیا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجار جهنم تر تیار شي، هغه داس جهنم چې کافر له تیار شي. ته ځان تک مسلمان وای ظالمان او اغنوی رګه دا عقیده سمه کنه. اوس دې دا کې کله چې قاضي بیا په فیصله واوري، یعنی د مدعی مدعالې خبرې واوري چې نه مانی هغه له زورونه ورکوي، هغه ته حکم واوري د سزا، لکه مخکې صورت کې بیان مخکې آیت کې بیان شو. او کم چې منون کې وي د چا دعوه ثابته شي هغه له بشارت ورکوي. د آیتونو چې ما وایي په دغه کې پته وایي تخبایه کې وکیلان ته وایي دا خو زموږ دغه یو زنګ د وکیلانو هغه مسله مدعی مدعالې او دلیل او دا نو قرآن خدا دی، قرآن خدا هرې محکمې دارې هر چارې اصلاح کوي کنه. نو دې دا کې چې چا دا دعوه منله دو ربکم او عمل یې په هغې باندې وکړه نو کامل بشارت ورکوي. دې ته یو خبره به یاده کوي، دا امنو کفرو چې کوم ځای راشي که نه، دې ته کې مبهم اخبره چې زیر ورکړه کسان چې ایمان راوړي. ایمان والی خو شیګان ځان ته ایمان والی، بریلان ځان ته وایي، هغه چې شرک کوي قبرونو ته ټیټېږي هم ځان ته ایمان والی وایي. عمل صالح کوي، عمل صالح خو هر څوک کوي، هندوان عمل صالح کوي، د شپې پاسي سکان هم کوي. نو دیر به منو ته خیال کوي و بشر الذین بشر دا د بشری نه دی، ځکه چې کله سړي ته زیر میلاو شي خوشخبري میلاو شي په دې مخې رونق ونه کړی خوشحاله شي. و بشر الذین آمنو زیر ورکه هغه کسانو ته آمنو بعبدوا ربکم. دا مطلب ما چې اول یو الله عبادت به کوو. آمنو کی شرط مخ کے یا آمنو بالقرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آمنو بالقرآن یا آمنو بنبی علیہ السلام وان کنتم بریبن، یا آمنو بالقیامہ هغه سرو اصول ته اشاره کول شي پکې. خدا ته مبهم معنا مکو چې زیر ورکا کسان چې ایمان راوړې دی عمل کرنے کو ارسا عمل نیک کئی نارے خوشحال شو چھے ان لم جنہ نانا عمل صالح نمرد کم عمل مراد دے. قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کے پدی رحمانے عمل صالح تشریح کئی عمل صالح تشریح الصالحت من الاعمال ما سوغها الشرع. صالح عمل آخر ہے جو شریعت دا سلور اصول کے دیو اصل نصابی تھی شریعت سلور اصول دا نوٹ کئی دان سرام یعنی شریعت یو حکم چه ثابت ہے پسلو اصول به ثابت ہے یو پا قرآن با ہے اول قرآن نہ ثابت ہے کہ قرآن کے خوبی آڈیر طول کے بہتر دیں کہ قرآن کے نون دویم بیر نبی اسلام دا احادیث نہ بے ثابت کہ نبی اسلام دا سی ویلی دی دا سی کڑی دی نگر سنتو نا کاغی کم نون بیا بیر صحابہ کرام دا عمل نا دا غی دا اقوال نہ ثابت چاون صحابہ کرام دا کار کرد دا شانتے او کاغی کنو بیا دی یو مجتہد دی قیاس نا سرور مجتہدین دی یو امام ابو نفا امام اعظم رحمت اللہ علیہ دی چی دی طولو امامنا استاز دی او دویم دی امام مالک رحمت اللہ علیہ او داغ تابیدار تا مالکیان وی دویم دی امام شافی داغ تا شافی وی تابیدار تا داغ مقلدین تا او سلورم دا امام محمد بن حنبل آغا تا حنابلہ وی دا آغا ملگور تا نو پرس که اتدان تا حنفی وی نو بیا با خبرا چه پا قرآن کیم صحابی تا تا نیشی پا حدیث تا پورا نیشی او صحابو نم نی نو بیا با دا خپل امام پا دقا که گوری چه آغا سویلی دی بارا که با دی خالق وی دی امام پا بایی منگ امام پا تا اللہ زون چه منگ تا پا ادریو که معلوم نیشی خبرا یا خبرا خو دو خبر وی نو مونږ په کې ترجیح نشو ورکول یو له نو د کله کې مونږ د امام ابو نفر رحمت الله ترجیح دا هغه چې کوم مثلی ترجیح ورکوم که پای مال کو دا نور په دانی شه مونږ د امام خبر د خدا ر پیغمبر نه مخکې غنو ستا پر دا حکم پر دی بعد خل غلط خبرې کوي. نو صالح عمل کم یو ره چې شریعت د سلور دلال نه دیو نش ثابتې یعنی اوس بدا مانشي ازیر کا کتان ته چومل نه مثلا دو د توحید جدا مال چې او یو الله مشکور خوشاله ده اته ده عمل وکنه دا مثلا خلق تو رسول یا عمل وک په طریقه سنت باندې نو زیر ولر کا جان لهم جنات نه دل پر وی جناتونا تجری من تحت النار بیگ واد لاندې داغین والی یا من تحت اشجارها د لاندې د اونارین والی د جنت اوری به مجیبې خل خل ادھر لاند بہ بوم بہ گی دا چر سڑے غرون پر ورشی او دات نورم لگی او اون وی دا غیر لاند سڑے کین او عالم بہ گی غدا کے دی خکلو بہ او تا گوری دا سپین خکل خلو بہ پڑکی گن ورتا نو دا کسان ولی بہ بہ دا ولی بہ سوری کمی کمی نا غ ولی خدا ذکر کر دی بیا پتور محمد کے شپگشتم سپار کے گوری تا تو نور دانو کی شاو سالور چکم دے تو محمد کے کمی ذکر دی دا دیر مزیدار آدم رب لسما مثل جنت التي وعد المتقون صفات جنت آغا جواد اکرو کولشی متقیان سرا متقیان موحدین مطابق سنت سرا فی انہار پرکن ولیدی من مان غیر آتین دو بو چنی دی بدبوین شوی بدبوین کی گی بنا دو دنیا با بنی چه سر دی بعد با بدبوین شی رنگ بے خراب شی یو وانہارم پدی که ولی دی من لبن اند پایو لمی تغیر تامو ند بل شوی خواند آگی دو دنیا دو پایو بشان دی بنی چه گرمائی که یو گینٹا بعد بیاس خان شی خراب شی اگر با طور مستحضی ولی بای دو میخ نبین اللہ شید قوانا ولی با بایگی او درم وانهار پا دیکی ولی دی من خامرین دی شراب اللہ ذاتی لی شاری بینا خوانور کون کس کون کو دو دنیا پی ہم نہیں چی سر در رے برا ولی اٹھائے باکی او کمیز با اوبغر دی کم پردو کو باسی گن بلا ننا دی ذات بور کش دا سی ولی دیو دی شراب ولی وانهار پا دیکی ولی دی من آسال موسا پا دی گبین سپا شوی دی دنیا گبین بانی چی میرا رو بکشی یا بکم چینای نبی جوکر پکی بید بدری مچای مڈی اردو لی و دوکھا بار کئی چې ګندا غبین دی اب بالکل صفاشه غبین صفاشه اصل مصافاسه ته وای سو کوی د غبین د صفا کول ترکه دارا چې سور غبین دور پکې وو او بو اچه اپور به کې دی او لړې لړې به نو دا وو ته نو سو دی ا غبین په پښو دا صفاشه غبین دی اسو کوی د غبین د غشان کې پور باندې نره وو ته بلکا نو دې با زګونو کې زګ بر راشه زګ به تدې کې اکم چې دې کې خار ماریا سي اولان دی ویخ کی کینی نو را وابر غلان دغا چی گند بایی که پاس دیتا اصال مصفا وی نو سپاشه گبین دا سلور ولی دی نو درن دلتن وی و بشر لدین آمنو ازیر که کسانتا آمنو آمنو بیا بودو ربکم و ایمان دا مطلع چی دی بارد لایک یا والله دی بس آمالو کنک دای بلتا و رسولا یا عملو که مطابق سنت پا غم که پا خادای که پا عباداتو که معاملاتو که هر معامله رو که سنت پا ترکه بانو تالا نو زیر اولار کانچه انا لهم جنات اینا یه دیر پارا باغونا دی چه با ایک با دلان دی دوون آغینا والی کل ما رزق منها من سمرت اینا هر کرا چه خوراکوار کرشی دیتا منها دی جنت نا من سمرت اینا یو میوا رزقان دا پارد خوراک نو قال وی بدهی هذا الذي رزقنا من قبل دا معنا ټکی چې دا معنا کې چې دا هغه میوه چې راکړې شوم ته په دنیا کې ذکر جنت د دنیا د میوه ډیر زیات فرق رسې په رنگ کې په نوم کې اشتراک دی نو دا هغه خوان بل شاته دی دی وجنه مونږ دې بیا دا فاز مذاب ذکر کوم قالوا وای بری هذا مثل الذي دا پسند هغه میوه دا رزقنا چې راکړې شوم ته په خوا په دنیا کې دا او تو به متشابهم حال د چور کولوج دا میوا د دې میونه دته متشابهان هم رنگ د دنیا ان به هم خوان د دنیا مشابهت په صفت کې وی خام په ټولو کې لکه ته چې زیدم کل اسد زید پشان د ازمری دانه چې چکونه لګي سلور پی لکه ایدا نه په بهادره کې لګه پشان ته دارنګ په یو صفت کې کوم صفت چې رنگ بیا هغه شانتې وي خو خوند به جدا وي دې دا کې وایي دا خو په شان د هغه میوه دا یې ولې ذکر کړه ځکه چې یو سړي په دنیا کې میوه خوړلي نو د هغې د خوراک چل ولوردي چې نه یې خوړلي نو هغه له بیا چل نه ورځي لکه شل قرآن یو واقع بیان کړی په ځای باندې وایي مونږ چې د هندوستان ته لاړو سبق له نظوم یو ملګری مو نن بازار کې ګرځینو مونږ په لومبي ځل وایي عام ولیدل پاکستان خو مونږ دا لا ټول هندوستان وخت کې وایي په دې ملک کې مونږ عام نه ولیدلی نو مونږ د یوې انې تاسو انا نه پېژني مخکې په اروپا کې 64 پیسې وې او شپاړس انې وې پکې 16 64 نو په هر انا کې به 300 پیسې وې نو هغه مونږ چې به سکول ته لومږه به یو پیسه راکړه مور یو پیسه به ډېر شو په بلا کار کېده یان د روپای 64 واپ ایسا مونږ دا ورکړه بیا چې لږ دوه شو بیا به یو نه راکول چې بیا داسې های سکول ته بیا به دوه نه راکول او دوه نو باندې ډیر کار کړه پیسې درنې وغه کې او شیان ارزانو نو چې قرآن وی چې یو نه مونږه امونه واته یو کړه مونږ دا راکړه په هندستان کې نیما دې ملګری ته چلګا دا بخرو څنګه هغه چې ما خو نه خوړلې وی ما هم نو خوړل چرته نو یو کس روان وی دا زما د ملګرو چې چاچا مشر سړی و وی ها وی عام کیسه کا جاته هغه وخاندل هغوی دې ما سره ټوکې کړې چې د عام د خوراک چل دی لنور دي خو هندوستانیان خو داسې مهذب غوندې خلک دی هغه یې کنځل منزل نه کړ پښتون به تل سپي بچیه څه شه سره به ورته ویلې تل د عام خوراک چل لنور دي هغه وخاندل چې ګنې ما سره ټوکې کړې یو روان شه یې بل روان هغه دی چې چاچا ها ام کیس کا جا غمو خاند روان شو یہ ما تا چھ تون خواد تا نور تا پوز مکا تا چل نر تا پوز کرو اوز بس تا پوز کم یو کس روان ایدو تا مخت ما تا چا چا چا ہاں یہ ما تا منگ را غلو پی خورنا او منگ ام نیل دلے نو ما ورے دلے پا کتابونو که منگ لی دلے نو خوڑے دلے نو دلے دا مونا منگ اغسی مل چل نر آدی خوراک سنگ اخرو اگوی چاکو ہے وی ما تا چاہم وی چاکو مالوار کنو اگلا یو تر نو پاڑای ویستا نو مار راک جان دا اخرا د دې دا مغز خو دا پوستکه وګورو بل پاره ویستا اناغه د ما دې ملګری ورکه جنا دا توخره دا ګوده والا ا دا پرچ وګورو ا دړو کې دا صفاک اوسټي او غردي نو شیخ القرآن وی چې دا دکا به یو شان ورکې د دنیا غونه کې خون به جدای چې دله چل وردی لکه یو د کلی سره راول دلته کې نو بعد خلک چینی جدا راړي په جدا راړي او چای پتو سره تیلا کې جدا راړي ګرمې وبو جدا راړي نو کتر راو خار نه غول دغه شان راو نه غول هغه چینی وخوره بیا هغه چای خولې ته واچوله او بیا یې هغه اوبه ګرمې ورپه وڅکلې هغه نو غری تو پته نو چې دا به په دې ګرم اوبه کړو دا چای کې د چینی پکې واچوه پای پکې هغه جدا جدا وڅکله دار یو ملا ته به چا ډوډۍ کړو نه وه هغې سره دغه د مالګ نمکدانی وه نو هغه د ټماټر په شانتې وه نو دی هغه چې راغ نور سره راغ نو دی لګیا هغه کف کړ وایي دا څنګه ټماټر رک لږ دا خو نه ماتیږي نو هغه ورته دا ټماټر نه مودې صاحب دا دغه دی دا نمکدانی دا مثالې دی نو دغه شانې مونږ خپله زما رواره مونږ کلي کوله نو هغه یو ځل دغه راغله دا کوپرا د کوپرا شی غټه خدای مونږ په دغه وکړه یو قسم هغه ماتېده نه مونږ یې په پته نه پوهېده بس هم کلاویږي یاره بس تس نه څه کړه سم خوراک نه شو هر څه خراب تراب شو مونږ پرې پوهېدو نه او چې دغه کې زه وګورم چې په یو منټ کې په سونو باندې کلاوې صفا کوي ولې د هغې یو سره عادتې چلول وردي نو کوم شی چې تا نه خوړلې اند هغې بس طریقه وي اند کوي کله ما رزقو هر کال چې خوراک کړی شي دي تامینا دی جنت نه من سبنت یو میوه د فرد خوراک نوای به چې هذا الذي دا هذا مثل الذي دا په مثل دا هغه میوې ده رزقنا چې راکړی شو موږ ته پخوا په دنیا کې او تو بی او حال دا چې ورکول به دا میوه هم رنگ دنیا د دنیا په شان تھی بھائی چې خو خوراک چل وردی انا بھائی هم خوان د دنیا ولهم فی ازواج مطهرتم متشابه لک صورت آل عمران 141 لگلتا ہے وزار ددی خوش ہیں 141 وهو الذي انشا جنات معروشات ادا لا دا چرا چې پیدا کړی جنتونه سپرونو والے چې په سفر خېږي لکه انګور شو داسې نور شیان چې کوم سفر ته خېږي وغیره معروشات نه سپرونو والا لکه مالټا نیمبو دا په نیغ په ډنډل ولاړ په خپل و نخله او کجور دره فصلونه مختلفا اکلوه رنګ په رنګ رنگ مختلفی خوندون داغی یا میوی داغی و زیتون اپیدا کرده زیتون و رومان او انار متشابیان یوشان پرنکی و غیر متشابیان او نه یوشان پر خوندکی دنیا که بگورا یوشان بای سر دوارا انار یو با تریوی ترشو یو با خوگی یوشان بای خطکی بلکل یو با خوگی یو با چکم پیکایی نو دارنگ یا زیتون نو دلتا ما اوتو بی متشابیا اور کول بی دامی وی پری جنت کی متشابیا نا یو شان پرنگ کی نبا یو شان پر خوان کی ولهم ازواجو فیا ولهم فیا ازواجو ادھے دو بی لیکی بی بیان یا جوڑی کتش بی بی وی نو مطلب خد نو خد بسو کی نا ازواج جوڑا چی خد جنتی نو سرے با ولما الله غشانت ورکی خکوله او که خدا که دوار جنتی دوار به او دای بیو که خاون مشرکی فرض کان او خدا جنتی ون خدا به جنتی شی جنت الله شی الله بولا الله خکوله سره ورکی او دای له په دې کې جوړې مو تاراتونه پاکه بعد خوله شنوک بنره بی گیو هیز بنره نه دیدا کې پاکوال نه مراد چې کم ده اخلاق به پاکی که شنوک نه بی دنیا کې بد اخلاق وي سړی ته کور ته چې راځي وایي چې دا چرته کور ته نشي راتلی نو کله به ته چیلې لوی کله به ته څلور میاشت لوی کله به ته کال ته تختي ښځه خو هغه چې سړی کور ته راځي چې په خوشحالۍ ورته راشي نو چې دی یریږي چې کور ته نه خو شابانګه ناسته نو که ورځمه برابرۍ مې نو چې پاک قرآن ته کښېني نو هغه پاکه شي هغه ټیک شي اخلاق هم ټیک شي او نو پاکې پاک ښځې به وي اخلاقا به پاکې وهم فيها خالدون ادي بوي کي هميشه كامل بشارت ګرا لکه یو سره داغه زای نشته نه بس خوشاله شي نو ان لهم جنات خزا خوشا زایشته کول له خوب په کې نشته نو تجري من تحت النار خټیک شو وبم پکشته خو بهشته خوراک په کې نشته نو بس خوشاله شي مړ بشم دلوګي نو کله مار د کوم نام من صبر تر اسخان خوراک وای انو کله د خوراک چل نور به دغه به د خوړلې مخ کې چل به مر دي خو خوراک وشو وبم شته ملګری نشته کله زایده خو ملګری نشته نو له فی ادواجو دغه به دې کې ملګری جوڑے خج ملگر کل اوی خو لکن گندی پواوی زی گند کئی یا بد اخلاق کئی نوالتا متحر دو من پاک پاک اخلاقان رو پاکی او سا زی مشتے و بو مشتے خوراک مشتے ملگرم خدے پاک دے لیکن یوی را دی خبر سبابتی نزی نا ونوائی و هم فی آخال دون دے ببری که میشه شور قرآن وی ویزا التا که پا هندستان که یو وکیلو زما دوستو یو تل تا بودم نایی که یو چا یو کپ پینسو رو پایو که پسو بانه اڈوڑای چه پسو زربانه وا پا خواه دن نا تقرنش اتیا کالمخ که چوز با داگه اوتل سی صاحبی انه ما واتش دا ویچه دی که یوش پا پا پانج زر رو پای دا اخ واقع ما خانو بیا ویوش با وینو ما بیا سا پایده شو ویدی که ارسی چه ست و غاره وی خو ما یو شپه ده کنه نو شپه په 500 روپیا ته لیونی دي په 500 روپیا باندې خو هغه بس کېده بلکې یو نیم بس په کې په 35 باندې بس کېده نه وي د شیخ القرآن چې کوم زمانه یاد دی نو کډیر خپل ځای لیکن پردی انسه خوان به د کرای ځای زنګ عمل کړم ما ته یو ساجي کور خمه ډیر لوی واغسه ما ښه چې لام دا کنال کور دی مایګر وایغس دلته په دې ګلوار کې کورم ا پینځه مرلی وم ویرا کور باندې تنګ ما تاسو خو دوه درې کسان وګورئ زما لوی کور خوخي ما دا دی وایو نه نو ما بیا څه پاید شو هغه خو اردان خو په دوه درې روپۍ کرایه و دلته اردان وغه هغه څه په 15 روپۍ کرایه باندې ما ګور بس کار دی وکړه ها کاغذ ته په پیسو وایخله لوی شاړې وېغې کې نو ګزای خو پکې د دې کور مرو دوسته دو انو شاری ما دیک دیسا پیدا دی دور روی کور ما که خرطه دا ما نوائی خلطه وی نی خرطه را بانه نو کنیر لوی زایی سی پیدا شوا پرده نو همیشه چه پکی یوی دا غدا ولو که دو مر لی کور دی خوش استایی چه سوک دیسته نیشی اوس این اللہ لاستحی دا دا پا دا دیده که اعتراض پیدا شوا چه دا سنگ دا اللہ کتاب چه بده که دور دوو مثال نا پیش کئی نو الله ان الله لا صحیح یقین الله باق نہ کئی این ضرب مثلا چه بیان کیو مثال ما بہت دماشی فما فوق یا داغین زیاد تھوڑو کے لا صحیح مانا اللہ شرم نہیں کرتا سو کوئی اللہ آیا نہیں کرتا دا مانا غلط تھا دکھ داد بندیاں سے بحیا و شرم پوچھ کدا مانا تھا کہ دا غلط مانا اس کل کل منگا دا اغا مانی حاصل ہو کر جی یو سپت بندہ ذکر چی دا اللہ پر جائز نہیں نو بیا و دا اغی اغا حاصل مانو آئے سڑے چی کل حیاء کی نوکار فری دی کنا یا شیشی نو شرمی گی لکا چی سگرٹس کی وزوان ہے کہ جی گری اسپینہ چی ویرے بس نشم کے والے وی گرم اسپینہ شو یا مثلا نور سا غلطہ ہے کئی اگر اسپینہ چی ویرے پری دی اغا کار حیا وی مار راجو سے نشم کول زوانا کی جدا ہو خوی بڑایم کسپین گیرم یا بچی نوسی می دی نو دیدا کہ منگا حاصل مانا واخل واخستا ان اللہ لا سا یقین اللہ باک نکی دی چھ بیان کیو مثال یا نپری دی چھ بیان کیو مثال در معاشی ما دیدا کہ زائدہ دفار تاکید چھ ما بوتم یعنی یا معاشی بغوز معاشی تو ایکن فما پوکا پوکا دا د ازدادونه دی دا غټ د فارم را دی وړو کلم را دی کله دا په اجسامو ته متوجه شي نو بیا بیا به غټ وای او چې کله صفت د هغه شي ته یعنی متوجه شي نو بیا بیا به وړوکی وای نو دې دا کې دواړه معنی کولی شي ار یقنا الله باک نہ کئی یا نہ پریچ بیان کیو مثال ما بو سند باشی پا ما بو خویا داغی ناما وڑو کے چی صفت والے دوار دیں اچھے ذات والے نو پا ما بو خویا زیاد داغی نا غٹ کہ غٹ بیان نہیں کہ اڑو کے بیان نہیں دی دادا اعتراض دار ہے چی دادا اللہ کتاب دکن دے کہ وارا وڑو مثال نا بیان جواب دار ہے آسان چی مثال دا پار دا وضاحت دا مسئلی بھی مثال بے ذات مقصود نہیں دا نقصان دا مسئلی کہیں مثال بے ذات مقصود نہیں سڑے پہ غٹ اڑ کے گور غٹ سڑے بغٹ مثال پیش کر اڑک سڑے بڑ کے پیش کری اللہ علیہ ذات نہ بغٹ سے اتی پیش کر پہ مثال کے نہ بھائی مثال دا پار دا وضاحت بھی دا پویول بھی اس کا دا معاشی مثال بیان سو کدا اتی بیان نہیں نو اللہ دا باغ نہ کہی جو ما سر پیسہ پہ لے کدا معاشی مثال بیان کدا مچ بیان نہیں پدی دا باندھ بعد خل کو تب شاہ نزول نکلے رہے یو شاہ نزول دا نکلے رہے چکل پا قرآن کے دایت نازل شا لکہ سورت انکبوت والا آیتو گو رتا سو شلم پارا آیت نمبر 41 مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ صفت دا کسان چوینی والبیدالان اولیاء بوتان ہونے آدھئی کا نا اولیاء بوتان دوئی آثر کی حقیقت تا کل قرآن اشارہ کئی چا حقیقت دا بوتان چو دا اولیاء دا اولیاء و شکلوں نے جوڑ کرو اوی بے ہا اولیاء شبہان اند اللہ دا درہ زمان شپارت کے اللہ ترہ سورت یونس آیت نمبر 18 کے صفت دا کسان چوینی والبیدالان اولیاء کب حضر انکبوت پشاند جولا گیر انکبوت پی جائیں کنا دا برچ جالی چھئی او دا مچان کڑکائی دا مچان پا گرانی سی کم اصل انکبوت پچاند جولا گی دی ایت خدا بیتن یہ جو کرا جولا گی دان لیا کور دا پار دا آرام یا دا بچاو وین ناوانا بیتی بیو تھے یکینا کم دور دا کورونا لیا بیتو انکبوت خامخا کور دا جولا گی دی سپایده نیشتے دا جولا گی کور کنس پایده نیشتا تو دشمن نہ پک بچ کے دے کور خود دل جوئی چھ دشمن نہ پک بچ کم نہیں چھ بچ کے دے بلکہ چھ دو کور نہ باہر ہی دو خپی لوی لوی تو چرم خی نش لاند گو پ منڈ تختی اے خپل کور تا دی کہ خپی انجڑ پنج ہونی ان خری او چرم خی را چھ کڑپ جوئی خود دے باران نہ پگنی چھ بچ کے دے کور خود دل فرج باران نہ پگ بچ ما تو پدی کہ دو باران نہ چھ بچ کے دے کہ انہ کی جوڑ کر دان لے باہر جوڑ کر بلکہ چھ باہر باران دری کہ دو پکور گیا مو بولاڑی نو تو فائدے نہ رہے تو گرمائے نہ بچ کے سڑے تو سڑتا ہے نہ بچ کے ہوا پکے نیگ لگی نور پکے نیگ لگی دک کا رنگ دو مشرق چکم کور جو کا لیا چما بچ گئی اس تو فائدے نہیں تھے بلکہ رے پکون خطا نہ کہتا کہ رے پاگا جو لاگے پا کور کے ان خدی اور دگے انیس دکھ اندے پر کے ان خطا دل نقصان ور کو وہ دا مثال پیش نوئی پدی اعتراض شو جدا دا اللہ کتاب زکن دے کہ جو لاگو خبر کی مثال نہ پیش کریں منگو دا غلط تھا راستہ توجیہ غلط تھا والے صورت عنکبوت مکی صورت تھے اور صورت بقرہ مدنی دے تو اعتراض شو پا مکہ کیا جواب دلتا را مدینی والا تھا اعتراض کرو مکی والا ہو اور جواب را مدینی والا ہوتا نٹی کی گئی دویم بے بیت خبر توجیہ پیش کری چھے سورت حج دا آیت نمبر 43 ذکر چھو ضرب اللہ مثل آیت نمبر 73 گو رہا سورت حج دری ہو جا 73 نمبر آیت یوناس ربما سروں او خلق کو بیان ورشی او مثال دے عزت مخلوقات فاستم اولا وقوا تکیدی متوجی شوتا ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک اقسان شی رحمت کوئی تابد اللہ نہ غولیا لن یخلقوا ذبابا نشی پیدا کول دی یو مچ ولو یجتمعوا اگر کہ ٹول استفاق کی ٹول دنیا اولیاء راجم شی پیر بابا کاکا تھے لیر بابا بل بابا نو نشی پیدا کرے ہم اچھا آدھا پنچ پیدا کر خفرے رہا جوڑا وہیں اصل بہم زباب شانا اگر چرو تخت سیدی ٹولنا مشه سشه لا استنقذوهم من نشي واپس کول داغه نه داشه جوړول خو پرېږه مچ ته سوشه شو تختی انا بیت واپس کول نشي زافت طالب ډیر کمزور دی رحمت کوون کې په اعتبار دا کې ډیر کمزور کې دی چې مړ ته आवाज کې هغه برازي طالب عزت پوره کوي اجوندي ته ولا आवाज نه کوي الله تعالی والمطلوب اډیر کمزور رحمت کیدون کې په اعتبار دا د پوپای په اعتبار دا دغه د اسباب یا اسباب نشته راتلو نو ډیر کمزور کې دی د مشرکان ته چې څوک رحمت کوي په اسبابو د هغه ختم شي مړ شي څنګه راځي نو وایي چې دا راندېر شه نو چونکه په دې کې د شرک راتلو نو په قرآن اعتراض کوي دا د الله کتاب نه دا د محمد اسلام خبرې لیکن دغه طرف دغه هم ټیک نه دغه توجیه ټیک نه ده ځکه سورته حج نزولن یو سل دریم نمبر دی او دا سورته البقره او واتیا دی شپاره سورتونه دا سورت د هغې نه مخکې نازل شوی دی نو له اعتراض شی نه جواب راغی ابن کثیر رحمت الله علیه هغه وایي هغه وایي دا دی چې کوم دغه دی د اصل کې د دې تعلق د آیت نمبر ولسم اتلسم نولسم شلم سره دی وایي چې دغه دوه مثالونه بیان شو د اور د اوبو نو مشرکانو اعتراض وکړه چې دا د الله کتاب ځکه نه چې په دې کې دا د اور د اوبو مثالونه پیش کوي دا خو د محمد اسلام خپل خبرې نه الله وایي نه دا زما خبر دی او قرطبی وایي لما ضرب الله هذین مثلین کله چې الله دا دوه مثالونه بیان کړه مثلون که مثل الذی استوقا نارا نو قالوا الله اعلی واجل الله ډېر اوچت دی او ډېر لوی ذات دی ان یدرب هذا امثال چې داسې مثالونه پیش کړي نو الله وایي چې نه ان الله دا جواب وکړه دا توجیه ډېر ښه مزیدار دی باقی نور خلکو ذکر کړی که ذکر کړی خیر څه خبره نه ده څه د کفر د اسلام په هغه کې دغه نشته که څوک هغه وایي نو وایي دی خیر دی خو دغه اعتراض پرې راځي یو مکه کې نازل شو اعتراض مکې والا کړو جواب مدینې ته راغی یا دا چې سورت حج خو لا نازل شوی نه دی اعتراض شوی نه دی نو جواب یې څنګه وشو او چې ته دا توجه وکړې نو دا مزیداره مفسرون دا ویلي نیشاپور هم داسې ویلي تفسیر نیشاپور نو اوس ګوره ان الله لا صحی یقین الله باغ نه کوي اندر به مثلا چې بیان کړو مثال ما به اوسن د ماشین په ما فوق دا غی نه زیات وړوکې یو غټه نو په هم الذین آمنو هر چا کسان دي آمنو بیع بو ربکم چې دغه مثلا منل د توحید ده نو په عالمون وای دی یا آمنو بالقران ذالک کتاب چې قرآن منل چې دا الله کتاب نو فعالمونه پوهېږي دی ان خلک چې دا قرآن کریم حق دی د رب دی نه دا مثالونه د الله طرف نه قرآن د الله دی واما الذین کفرو کې اشاره عبدو ته کوي ښه هر چې هغه کسان دی چې انکار کړی د عبدو ربکم نه یا انکار کړی د قرآن کفرو بالقرآن نو وایي دی ما دا د الله بیا دا مسله څه اراده کړې الله په بیان د دې مثال باندې اعتراض وکړم اصل کې کله چې داوا موږ ذکر کړو به رب کوم پای په دلال پینځه بیان شو کنه بیا موږ د منکر نه مطالبه وکړه چې ته په خپل ته چې وایي بل څوک دا تا غوښته رحمت کوي غوښته ته به دلیل پیش دلیل خو پیش نه کړی شاغه نو هغه ته زجر ورکړی شم ابي شرط ورکړی شي منکو ده نو چونکه هیڅ خو اعتراض دغه ونه دلیل نو اعتراض شروع اوس هم دغه طریقه ده کله چې ته توحید بیان کې پای دلال پیش کې نو دې پتا باندې ذاتی اٹیکونه کوي د تا د شپږ رسولونو نکړي او د علما او تا بد وې او دا وې دا وې ګستاخ رسول دې دا راګي کله وې د احادیث نه منمون کړی حدیث اعتراض به شروع کړي اعتراض څه کار دی د کمزوري سړي اعتراض دا شه د ارسو کول شي د ایس خبره و نور اعتراض و ثانی نو اعتراض دی دغه وخت کې وکړه چې خپل د دعوا باندې دلیل پیش نه کړی څنګه مني نه نو په موږ اعتراض دا کوي دا د الله کتاب نه دا د ځان نه لګیا دا عبدو مسله چې دی کوي دا د ځان نه لګیا اصل شی عبدو ته خبر لاړه و اما الذین کفروا هر چا کسان چې انکار کړی دی د مسله د عبدو انکار کړی قرآن نه نو وای دی ما دارا دلا بیا دا مسلا سیرا دا کڑی اللہ پا بیان دی مثال بان دی یو ذلو بی کثیرن لب دی مانا کتو کے جی گمراکی اللہ پر قرآن بان دیر انو پا قرآن خود گمراکی گی نا قرآن خو دی داد کتاب دی حدل المتقین حدل الناس و دا مانا ہونی ٹکی گی جی گمراکی اللہ پر قرآن بان دیر او مضبوطای پر بان دیر دا سم دا مانا ہونی ٹکی گورا او با منگ دا مانو کو یذل بی کثیرا کارکی گمراہی پر قرآن بان دیر یہ گمراہو دا مخ کنا خو پٹو پٹکے والو برید بے خرید خلق بودا اوڑیر نیک سڑے دے موزون پینزہ کولا تندے مزان تورکر پز مکا مگلو مگلو بانے پا کانو پا گرمو لیکن چکل قرآن شروع شا دا مخالفت شروع گا دا گمراہی خکارا شوا مثال دا چونی دا چونا چونا پرتائی پا لاس کے راواخ دا کینا پی دا پاس نقصان نکی او کبو بدی پی واچ چولن بیاغی نور راو دی جواندائی چونا نو دای مثال دا چونی دا چې قرآن د قرآن دی ورته بیان کړ دی نه اور راوت یا لکه ډیران دی د ګندګای ټوټ ټوټی موټی پکې اوردول شي اوچوی چې اوچ ډیران بیا بی نه کوي د پاسه کې پکې نه هم څه بوی نه کوي بیا ډیران لکه نو دوه دریو کا ډیران لیکن چې بیا پکې ته څه دغه وې بیلچا نو بیا د هغې نه شان ډډو درو څښا بوی نه نو دا کرنه دا ګندونه دننه دا لکه ډیرانو دننه چی بیلچا ری پر گل دا قرآن بیلچا نو گن تیرا بار شا سخان بین تیرا بار شو یعنی دا آقای گندگی خکار شا پا قرآن بانے چی قرآن نی بیان شا نو پتہ نی لگی سڑی تا لیکن چی قرآن شروع شی او مقابلی دا سر راو دی نو پا دی بان پوش و دا خم گن دا مخینا او دا خکار بزر خکار دا او دا حدیر لی گن سڑی ہوئے نو یو دل بی کسی رانا کار کئی گمرائی پر قرآن بان دے دیو رون لکا صورت مائدہ گریات نمبر 64 شپگم سی پارا شپگم شپگم وقاتل یہودی عبد اللہ بغلولا او یہودیان لا دالا بندی منگل اندرا کئی آئی بھائی منگ چپ دین نہ گٹو نم بس سخرو او کسو مولا سے بھائی کنا بھائی کدھا پہ امامتا ہے وانا بس سخرما اکدھا پہ قرآن وانخلا منزا بس سخرما اللہ مال نہیں رکھ رہے خلق رہے پیسے ورکر خدا خلمانو داد یہود خبری دی خدای تا منتقل شیو دی وقاتل یہودو و یہودیان ید اللہ مغلولا لا دالا بندی ترلی شیو مگر نراکی نو خود با پر دین اخلی جواب غلط ایدیم بنکرشو لاسونا دی دا خیرنا اللہ دی لاسونا ولی بیما قار ولوینو اپلا انکرشو بیما قار پساو دا شیوی یہ مگر اللہ نراکی مگر پر دین اخلی سبکو نو اللہ پر لعنت نازل کا اللہ والا لاسون دا خیر نہ بند کردی بھائی سے کار دا اللہ رضا نہ پار نہ کہیں ہر کار وہ پیسو بند کہیں بل جواب بل جدا مبسوط بلکہ لاسون دا اللہ فراخا دی ہر چال اور یون پہ قیبشا خرچ کئی چالے چکو خاشی کافر لے اور کہیں مولا سے طالبین لے اور کہیں ہندو لے اور کہیں سکھ لے اور کہیں انگریز لے اور کہیں سپو لے اور کہیں مڑا اور طالبان در کہیں تو خود یعنی پا اللہ دیر کمزور عقیدہ تو منگا ملگر دے نواز مولوی سے مشرور دے بادشاہ اشرف بادشاہ نو دالکہ ابل ما پرون نے چو سڑی سے کار کے بندے بند دیا چھن شفی خان خبر ما تی ادی کے مختا دار اشرف بادشاہ تا خبر کولے منگ تلو دو ملگر مو یہ ہوٹل تلاڑو کڑے مو نو کڑی بان خوش 35 40 منٹ لگی پھر منگ ادا سو ایم سر دو کسان نور بنا دو گو خوا کے نو دم نہ مخ کے کڑے ویلو بیا موږ لم تیارو غیر لم تیارو یې په دې کې یو دوه نشان راله چرسیان لیکن اصل موږ سره خوا کې لاندې هغه یو غبل ملګري ته وایي چې یار پیسې خو دومره دي چې یا پې ډوډۍ خو بیا په نشه کو څوک یار نو هغه ته چې ګوره د ډوډۍ واده الله کړ خو نشې نه کړې داسې به وکړو چې نشه په دې پیسو واخلو ډوډۍ به الله راکوي ویتن چې ځو نو لاړه نشې واخلو لاړه چرس ډکوي اناس دی وی دی کہ موږ ته چې خوا کې کوم ویلو چې اته راه کړای ول تیار شي کې خود ته دی کہ هغه یو کس لري دې پون راغه ان وی چې هغه ور وی چې ستارو کزوې کړن ډوکا او تا در راشه نو ته یار دا وځه دا شته چې شوې ښا وی دې چې نو به زی ور به کړای ول چې دې مخ ته کې خود هغه ته ویل کا ودې نه پیسې مخ را پیسې واخله دا بدی خو وی دا بل ته ما یار ما ته نو یې چې ډوډۍ واده الله کړه څنګه خلو ډوډۍ راکړې ما ته مرګ چې دلته ما ته وګوره دا لا چرسان سر خو له کیدې نه د مولا نه خو دې کړې مخه مولا وایي چې کزو په دین وانه زه بس خورم دا څه وایي کنه کله به ما ماته وانه زه بس خورم بچی می دي نو ته دا چرسان هم لاندې دا غی په الله دور بروزه چې الله ویل یو ما من دا بتن ته دار لله الله آی خو نه دي خبر دی اتنا خو اته خدای په ولا کې چولی ته قرآن دی مزه ما من دا بتن ته دار نشته ایسه او جاندار بنو کې مگر په الله باندې رزق دی دولته می سی بارون به آیات ته او حدیث کې مرادی چې الله پاک انسان پیدا کی نو اول د عمر ولي کی په می خېټه کې سلور می شي فرښتې ته ویل کوله بیا رد کول لیکل د کومې کړاتګ نه په ملاوي کې ته کنه خو د په الله دور بروسه نشته د تور توکل چې کله په دین وانه نو بس خو د يهوديان دا عقیده وا دا عقیده دی مولیا تر منتقل شوه دا ولې هغه د بیت المدرسه کتابونه ویلو او دایما کتابونه قران خو ویل نه چې قران باندې پوه شي وقالت اليهود ويهوديان يد الله مغلوله لا دا لا تړلی شي دی موږ نه راکنه خطبه په دین خورونو غلط ادم بن کریسو لاسونه د کار خیر ولی ولونو پلان کریسو بما قالو پتاو دی دا وی چې الله مول نه راکې په دې په الله لعنت نازل ک د رحمت پر نه اله ته په الله باندې بروسه ون کړه او لاتون الله الله بن کریس د خیر کار و به پیسې نه کوي کې ما متی کوي په پیسو کچا دوټی کې په پیسو کدی کا تھړي په پیسو ک جنازه کوي په پیسو کم کار دی به پیسو کوي ها الا من شاء الله بشته چای کوي هغه اسی کوي بل یدا مفتوتتان بل کلاتون د الله فراح دی یدل کیفش یون په کیفش خرج کوي څنګه خو خرج ارچا لور کوي نو مولای ته تو دین خدمت کې تعالون در کوي هندو لور کوي کافر لور کوي ظالما دوه کم دوره کې ده ساته نو چې کل ته دا خبرو کې نو بدی راضی نو یو تا تارون چې دا مودیان ولادیدن کثیر منهم زیادت په ماند خره کولم او خامخا کارا بکی دا چې زیاد بکی پڑیو کردین دا اللہ کتاب سشه سرکشی و کفر سرکشی و کفر قرآن نزیاده زیادت پا ما دا کارا کول لکا من دلو کرا مانا اکرا کارا بکی کارا که اللہ گمرای پا دی قرآن سر پا بیان دا قرآن دردیو رو گن پا گدن نا پروز را خاری کن دار اندلتا ولی دیدن نا او خامخا زیاد بکی کسیرم پڑیو کردیم منکرین نا ما بیان دا کتاب اون دې لیک ځای لري چې طرف ستانه څه شی په کې ښکار کی توغیانو کو پر ترکشی او کو پر مقابله دراو دي قاره به شي په ګن ګن خو ډیرانو چې بیلچا په کې واله شو نه ګندون تر بار شو یذل به کثیرا قاره کې ګمړای په قران سره ډیرو چې بیانو شي پته ولګی دا ګندو وادی بی کثیرا اب مضبوطی پر قرآن سر ڈیرو لا کمزور ہے لک بھائی کمزور جینائے بھائی لیکن چو قرآن بیا دا بادشاہ نے دنیا ری دا مرگا نہیں دیگی کلکشی کلکشی شیخ القرآن یو دلوی سار وقتی دے دا ماندرہ خان دے راگ و طالب و طرح وی ماں چاہی خان خان سنگ را لے وی کینا سوی ماں تے چھرے تپوز میں کو تا دی طالبان سور کے ماں چوالے دور خطرناک کلکان دور کلک دی ماندرہ دیر خطرناک کلے زنگ سواب ہے کے پنس خبر ہے بلولی بسا وی مولای سے پرون جمعی روز ہے مولای سے بے مسئلہ اکڑا پا جمعات کے چھے پانچ پیروانی آئی چھے پجام باندو آنی چھے اللہ قرآن کریم کی ہوئی چھے ادعو ربکم ادعو ربکم ادعو جمعی سی قدر ادعو ربکم اگوار رب ساسنا وقال ربکم ادعین ادعونی جمعی روز ہے نو لیا آتا پا جمع دوا ثابت شوا وی دا اللہ کو تفاسی دا تو تا چی مولای سے کم دا سیغا دا جمع راش ان جمع مراد وی آو کنا وی دیو توی چی پا دوی مسی پارکی اللہ وی نیساو کم حرسو لکم قد استاسو زاید پاسل لے فا اتو حرفا اتو جمع دا را دا اقبل پاسل دا دا کم پا کم تر کی ساسو خواهی نو مولای سے امنان چی دی نمگو رن زان ترابوزی خدی لکھا وی اغا پا غورو سدوی وی دا غمی وی کنا تو آئے چھے ارد ہے قرآن کی صیغہ جمع رہی مرابط جمع مرادی انبادنو با ہمو بودوے وی مولای سے وی جو ہوئی ہے وی خرق برا باہر رکھے آوے دے خوگی دنا وی باہر اگر دیوال نے باہر اگر دو دا لکھو اڑو کیا لکھو دا سے پیندر شپارت کارو نی بیار آزان نشو وی بیا وی مولای صاحب ته مولای صاحب پردم نه یا به ما خبر وټی کې آیا موږ نن ځان سره بیا وی خر کو بیا پر باندې کوي وړي راځه وی قرط بار بیا دیوال نه نه بیا دی راغه نه چې بیا به ما وی چر پر کې وی چې دا وړي دل ته وی چې دیو دا ماشوم له کوئی جواب نشي کول مولا صاحب وی ما ته ما چر او ته ما ته چې چا ګوتور سر دا ګولا پټور ورمنډم مولا جواب وکي کنه ای مولا غلی وا ای مولا کر جواب کول شه وی ته ماش دشت بچه وی دم نه خان کاکا دے بیانن وای چې دا ما غلط ویل ایا مونږ ځان تر کور ته بیای ای ما راځه مړه ای په زور میدان ته راوسه شپه مې وګړه ما دا خلک به مړ کې اوسګر کړه نه ما نو اوس مې راوته ماش دلته څه ورکړي زموږ بچی خو دې دور کلک نه دي نه ما وتاج دا ما په قرآن دا قرآن کمال قرآن سړی کلکی یهدی بی کثیره معمولی سړی وي معمولی جینۍ وي ماشومه جینۍ ماشوم هلکي د چا نه نېریږي دا د قرآن کمال دی د هغه دا یقین راځي خیر او شر مالک الله دی کومه ګولۍ چې ما دپاره ده هغه بر چاله نه دي کوم زخمونه چې ما له دي هغه بر چاله نه دي دا د هغه یقین راغلی یا مخکې نه هر څه لیک دي نو ولې یریږي بیا سړی د مرګه هاته خو یار هر چا کې وي هر سړی خوږیږم خو چې کله قرآن وایي دی بیا کلک شي دی بیا خوږیږم نه یقین وکړه بیا سړی نه خوږیږي چې ول خوري چې ویل خوري نو په تا باندې به ښه لګي چې قرآن وي د ما ملګری وه نو هغه به اکثر ول به یې خوړل د پلار نه نه منې کېده د مسلې نه پلار به ونه ما ته پلان کې دا نه منې شه احسانه احسانه څنګه چل دی یاره مولانا صاحب قسم دی چې پلار مې وایي که نه وي ته ما له خوند راکوي وي زه بالکل نه خوږېږم وي وایي مې هغه وي سم را باندې ستړي شي هغه او زه خوږېږم نه نو وی خوند راکړي ای ما ته غوږ کې آواز کیږي چې خسانه کلک شه هیڅ هم نشي کولی هیڅ هم نشي کولی کلک شه ای ما ته دا آوازونه راځي دارنګ چې د شل قرآن یو شاګرد و شفیع رحمان نوم و د دې د ګندب د علاقې زنګ د ګدون د علاقې و نو ما نرا کې یو ځای کې امام و نو زما وروڼه مې تللي حج ده 1987 کې مور مې هم تللي وه ترونه مې هم تللي نو الته او سره ملګری شو نو مان ځای هسې ښه خلک ډېر جنګړمار ډېر دي خو میلمه دوست هم ډېر زیات ښه دي نو بیا موږ له ډوډۍ کړې وه دری نیر په غاړه باندې ګواټي نیر په غاړه د هغې ځای و نو زمونږ لاړو زموږ خو عدد د ما مطله کوله نو سردار جي نوم د هغه سړي هغه زما ورور ستاسو دوست شو په اچ کې ما ته یې ویل چې حجي صاحب ستاسو یو ملګری دلته کې مولا صاحب دی ما یې رایه والا کنه هغه چې راغ نه هغه ډېر ښه سړی و شفیع الرحمان مولوي صاحب دې ادارې د علاقه چرته نو ما ته وی او ما شو قرآن سره ما ډېر وخت تیر کړی د هغې ما دا سو کسی خو راته وکړم ماته یو دوه کیسې ته کوم یو کیسه یې درته دا کوم چې موږ په کوړي کې په مدرسه کې نو موږ خلکو ته انګولو مولیانو نو موږ یو کارډ ولیکه هغه شیخ صاحب ته مخکې کارډ به کولاو کارډ به په درې پیسې باندې او بند لیپه به په شپږ پیسې باندې ملاوې ده نو وی موږ کارډ ولیکه د درېو پیسو چې مونږ دې مولیانو تنګ کړي جی وی شیخ قرآن چې پیښور ته ته نو راغې نو موږ ته چې چا تنګ کړی مونږ ته پلان کو وی ښه وی مولیانو ته وته دی چې راشي وی قرآن کریم را واغسته او دی کېنو ځان ته کېنې دلته مولی صاحب رسول بینه شروع کړه شر البریا خیر البریا نو شر البریا ټول په دې دا بدتر د مخلوقات دی اسلام برابر کړه یو ګنټه بیان یې وکړه او دی ته ویل چې هلکو تا زما د ملګري تنګوی یو دی تنګوی ما دی وتا سبا کو ولې تنګوی او که تاسو اعتراض یې دلته یو ګنټه ناست یو نو چې څه اعتراض ما ته وایي دی سره باتون وکړه ماشومان لکان دي یو ګنټه تیر شو او پاپ نور بشیخ تیر کړه او بیا روان شي چا ته جواب نه کړی شو یو دا خبره وه وی هغه به ملګرو ځان رسو بهادر انسان و د خلکو روکې هسې پروت خو نه ملګرو له ځان رسو په داسې موقعو باندې او یو ځل وی دا توی بچې دا ماشوم و توی مولانا یاد وم وی داسې څلور پنځو کال وی ده سره یو دوه هګۍ وې نو ما ته یو هګۍ واخیسته ما کې دا بس ښایي ما نور ته په هغې باندې لیکو په دن نه چې شیخ القرآن محمد طاهر مخیل مخی سننا ممیت البدا یا بل اگه اگه که ما چو کتا وی ما اگه ملگر تاوی ده بل ملگر عبدالرحمن که پر رحمانو ورد تا ما چرا شو داو گورا دا خو جبر ما دته موږ غاید له ورغې چې دا کور ته رسول الله شابه وی بل دې ما د شیخ نه تاسو کو چې شیخ صاحب دغه څن تویب څخه غایوي اې کدا ویریخه وی توی مولانا او سو پرکه چې کور نه بیا شیراله ما بیا مولانا تاسو کو ما ورته او ما ته دا خبره وی ما دا غایې د موږ یو چرګ به بیا خامخه یو چرګ به موږ کردا ته چې عبادت یې غای چوله چې مور به مې را پیجندا غا چرګ دا هغه مو وی شیخ لا بیرغه او مو اسکل دا شانته دا یه دی بی کثیر الله کله چې ته قران کریم کلک شو الله وتعالى سره په دې تر کې باندې امداد نه کوي دا چې دشمنانو کوي ته نه ته جواب بد نشي کول لکه چې کوړيګه کې نه تاسو مليانو ته جواب نشي کول سم برابر کړو شر بری ټول یعنی بدتر د مخلوقات ګرځو د حدیث په بیان کړو تاسو نو یه دی بی کثیر مضبوطه په قران باندې ډیر یو څوک نو اواز نه دیوه شیطان کله خوشالی په دې ما روحانه بکاین او ما دل به الا الفاتقین دیدم کو معنی ته لدیو کې چې نه ګمرا کوي په قران مگر فاتق فاتق خو ته ګمرا دي دلته ما غ معنی کو ما دل به نه کارګه ګمراي په دې قران باندې مگر فاتق فاتق خو هغه پته کول راخاره کو الذين فاتقنا کسان دي ينقضون عهد الله چی ما تی وعده دا اللہ پا دو مضبوطی آده هم وعده سو دا یو وعده اگر آل مرواح کشیو هم وز غز ربو کمی بنی آدم این دورم زورتم واشتادم والا انفتم الاسطو برو بکم قالو بلا ۱۷۰ نمبر آده سورت عراف یو خواه وعده چی آل مرواح که منگ نواده آده سو هم دا سرو میگیان پا شکر که دا آدم بابا شان دغه اولاد دغه اولاد دغه اولاد دلته وکړه را پیدا شوې دغه د انسانانو بیګیانو وای دا د انسان توهین دي چې بیګیانو مړه پرې دا خو حدیث ده حدیث نه مانی بس که څه چل کوي د حدیثو خدمت کړې کړو انما دو یو سړی وای دا میګینو نو کانت نمله تن سمانه شو تخلو مساکنکم لا اختمان نکم سليمان سبکه ولغه سړیو چې خو به پخپې کوي مې دا کول به څنګه دې سوای بس نو بکواس کوي نو خیر اگر حدیث که در حدیث نبی اللہ پاک وی اللہ پاک در آدم بابا پذری بانه در اغن در اغا اولا رو رسد در شاگان در اغیر در قیامت سور خلق پیدا که دون که که منگ و کتاز و که اندوان دی که انگریزان دی طول تا اللہ سو بی رب بکم او گره غذا دا چیزا شرم خشی سورت عرب نهم اتی پارا آد نمبر 172 واذا غذر ابوك من بني آدم یاد کا چراوبات اللہ خطر ماند راوستو یاد چراوبات رفتا دا اولاد دا آدم نا من دور یا نشاگان دا اینا اولاد دا گو عالم ارواح کی واشد ما دان پوتے ما اگوان اکر پخبل دانو باندے واتوی اللہ چی اللہ ستو برابی کنو ستاحتو رب نیما قالو بلا ٹولو یا بے شک دن ربی ویوکم انگلا کر شایدنا ای گوای کوم پدی باندې حکم را کار ان تقول چون وای تاس په قیامت کې چې نا کون نا عذاب افرین بشکه مونږ دی مثلا نبی خبرو توحید چې داونه وای سبا په قیامت کې چې ما ته چا مثلا توحید نو کړې د دې وجه نه دی دلاندې علما لیکي په دا به بیا تفسیر وکړو د الګ اشاره تر عوام چې سړخ په حقیقت علما لیکي وای چې سړی په ځنګل کې پیدا شو او ایسو کې ونی لاله مړ شو چاو ته ونوی ارو اسلام نه خبر نشو د مرج اندن د مست پوس نه کیږي د مول مکلف نه دی د روجي مکلف نه دی د حرام حلال مکلف نه ولی د ته بیان خود توحید مکلف دی لکه توحید د په فطرت کې الله چولې د دې جمع بلور ته و چې رومیزه کې کړه قرآن بیان نو توحید بیان رد شرک دا نور مسلمو بیان بدعت مې پر ردونه مکوي پر واجونه ردونه مکوي ها چې کال دو تیر شي نو بیا په دې بدعاتو پر رسومات او په دې ردونه شروع کړي چې عقیده نه ټیک شوې اده ته مثلا د مړي وای به د درې د کدان نخرې او ډنګ لوشي نو دا خو تا ځان د کار کوي ولې دا نور مليان نه فیږي نو چې تا په کړی نه دي تا ته لا چټاکه علم نه وي خیلې تور باندې منو غورده نو دا مثلا توحید دا فطرتی ده حدیث کی مرادی کل مولود یولد علی الفطرت ہر معصوم چ پیدا کی دا پدین فطرت پیدا کی گی په دین فطرت سے توحید په بابا او حویدانی او یو او یو یو مجسان یو نصرانی بیا مور افلارین ماحول چانه یهودی جوړ کی چانه نصرانی جوړ کی چانه مجوسی جوړ کی هر انسان په دین فطرت پیدا کیږي ها نو دارانګه دلتا اغه واده یا خو اغه واده ته مراد ده صوفیا لیکي چې هر انسان الله درې واده غوښتي یو واده علی مرواح کې چې لستو بربکم دویمه واده چې کله ماشوم سوان شي نو دا عقل نه دی د عقل په تقاضم دی خدای پیژندې دا واده ده چې الله لیونی دی وجن لیونی باید سر حساب نشته لیونی که ځنګل کې پیدا شي که په هر ده کې پیدا شي د سر ځکه د هغه عقل نه نو دویم دی عقل چې عقل ولا ورکی ځوان شي نو دی په خو په بدو پوه شي کم از کم دی په توحید پوه شي اکه زه دیني نه دی خو پرېږده او دریم چې دی دا کلمه وایي لا اله الا الله نو دا هغه دریمه واده ده ده تو واده وکړه الله ته چې الله ده به ستا احکام منمه د الله احکامو کې توحید اول نمبر دی نو دی دا وایي فاسقان هغه کسان دي چې ماته یې واده ده الله لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دی لا اله الا الله واده ما تکړه نور مشکل کشا داتا وکړه محمد رسول الله واده ما تکړه بدعات او رسومات وکړه په غمونو خادو کې ویقطعون اپریکای دی آغا چه حکم کړی الله ما آغا امر الله چه حکم کړی الله په هغه باندې یوسل چې ادا دې کړی شي چې الله وایي دا حکمونه وکړي هغه دې ماته یې نک نه کوي آیا کې یو سل رحمي هم ده سل رحمي به کوی خپلو خپلوانو ته به ښه کوي دا یې د غم خاده کینه بشه د غم خاده د هغه یې هر سر به ځان رسوي امداد به ورسره کوي ویبسودون فی الارض او په صادخورې په ځمکه کې نو اولئک هم القاطرون دا کسان هم دی د توانیان بسم الله الرحمن الرحیم کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جزاك الله مقصد سورت بقرہ بیان صدور مسائل اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورت سلور سو کی تقسیم دے اول ایسا آیت نمبر 100 پورے پدی کے اول مسئلہ چہ اللہ اول ثابتو لذات و صفات کے داغی بیان کی پدری و بابونو کے اول باب شل آیتونو پائے کہ دریو آغا ڈلو بیانو شو کم چی سورت فاتحہ کے آخر کے بیان شو اجمالاً مختصراً دلته دای تفصیل کو پینځو آیاتونو کې د مؤمنانو پینځه صفات د حکم د دنیا او د آخرت دو آیاتونو کې د موضوع علم د کافرانو دو صفات حکم د دنیا او د آخرت او دیار آیاتونو کې د منافقانو لس صفات او د حکم د دنیا او د آخرت دو مثال د پاره دو مثال د اور د اوبو د ته پردو ده د قران او منکرین د قران. منکرین د قران دوه قسمه وي، یو ابو جهلی چې نه منم، دا مثال پیش کړو ورواله سره، او دویم هغه چې قران منی پخلی منافق، لیکن تیار نه دی د کول ته عمل ته تیار. دای مثال د باران او سر بیان کړو. بیا د آدم رشتم نه دویم باب شروع دی، شروع تر کومې چې قاری سے تلاوت کا آدم 39 پورې کم سالوی پورې. په دې کې عام خطاب دی عام خلکو ته، یو الناس عام خلکو دعوت ورکوي د توحید د منلو، او توحید بیانوي عنوان د ابوذر بکم سره. پای باندې 15 دلائل پیش کړو چې دی ولله عبادت زکه وکړي چې ته پیدا کړې، دی ولله عبادت زکه ستا مشران پیدا کړې، دی ولله عبادت زکه وکړي چې دا هغه پزمکه ګرځي، دی ولله عبادت زکه وکړي چې دا د اسمان دلائل ګرځي، دی ولله عبادت زکه چې دا هغه خریس کې دوسره مره په دپلی کړ د دلائلو فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. بیا وین کنتو فیرے من کې په دې کې څلور خبرې کولې: اثبات د رسالت، صداقت د قرآن، دلیل وحی، او مطالبه دلیل د منکرینو. بیا ویلم تب عروف و دارنگی سوئے ویلم تب عروف فاتو کچرتا سو نا کراکار دلیل و نخو نوی فتح قنارا لزجر رکو چی اور تروانی کام باتا کدان تا مسلمان و اندادو کافران دارن مسلاو مانا کان. بیا بشر لدین آمانو که بشارت ورک کامل بشارت آغا چالا چی اغای مسلاو مانا اللہ بلتی ورسولا کامل بشارت جانتون بایی اولی با پکی قسم قسم خوراک با دو میوون بی دارنگی خوراک آغا میوی چیزی با دنیا که خوردی چی خوخان بی غنی بدل بی خوانده دیل با پکی جوری بی بی بیان بی که سره جنتی و خد خدا مکا مشرک و جهنم تطلی و نغل با اللہ کل جخ دال تور کی، او که خد مشرک معاید و خواهند مشرکو و انایل با اللہ کل سره دور کی، او متحر تن پاک پاک بی اجوری ادای پدیک همیشه دا کامل بشارت ہو. پی ان اللہ لا تاخیر سرا دفع دا اعتراض، اعتراض داو چی دا دا اللہ کتاب نید اور محمد اسلام خبری دی اسے مجد دا پنچ پیرو خبری دی دیکھ را مثال ندی پیش کئی آدھے کوئی پزول خبر، پزول خبر دا قرآن مخت سڑے کیا مسلمان بھائی دا پزول خبری نید وضاحت دا پار بات خبری بھی کدا گا اونشی دا دی مثال دی خبر مثال دا غی دا دی مثالی بھی لکه دیوال کې خخت په دې خختو کې مثالن لګي که مثالن لګي دیوال دې غز نوم برنه شي ته غردي کی وا نو دا د پمنس کې کوم کوم تفصیل کوو د وضاحت د پاره کوو دا فضول خبر نه سی وانی چې په دې باندې پوه شي. نو خیر اعتراض دا چې دا د الله کتاب نه، کدا د الله کتاب دی دیکھو دا دور دور مثالن دای جواب الله او چې دا مثال د پاره د پویو د وضاحت وی مثال بذات مقصود نه چې غټ سره بغن غټ سره بغټ مثال پیش وړو کې وړو کې پیش کینا مثال د پاره د پویو لی خواست کاغه د ماشی بیان نه کړم مچوی او کړه میګی وی په دې باندې وضاحت را دي. بل په دې کې پته لګی د بیمانه سره اعتراض وی ما د الله بیا د مثلا امومن چې وی غوي انه الحق من ربهم دا بالکل بالکل خبره. او د دې دانا بیان د نعام و اربعا، نعام د نعمت جمع ده سلور نعمتونه دای بیان کوي. ګورا کله کله قرآن کریم دعوه پیش کی پای دلال پیش کی بشارتونه ور کی او دارنګه دبه اعتراض مو کی خو بعد خلک چی اگه بس اخسانو که نای بیا منی لکه عرب با پختانا دی دوارو که دا کمال دی یه دی سر اخسانو که دوار که اگه دی یاد ساتی نو دی دا که بدا انسان من سلور نعمتو بیا دی دا پارا ترغیب اشاره که اگه عبودوار با کماتالی تا که پا تک پورن بیلا یعنی که پا تک رو پک پورن بی وحدانیت اللہ که پا تک پورن بی بی عبودوار با کم دانا جی سنگ انکار کو اللہ نا اللہ نا خو انکار نکو اللہ ہوئی خالق مانا اللہ رازق مانا اللہ مشکر کشا دار سا مانا وغی دا کپر دا غی سو چی غی یو اللہ الہ نمانا نوری مسالحہ مانا نو دیا مانا مانا کرو کی پا تک پرون بیو حدانیت اللہ کی پا تک پرون بیو عبدو ربکم سرنگ انکار کوئی تاسو پی یوال دا اللہ سرنگ انکار کوئی دا دو بدور مسالین وکنتم امواتا حال لجتاسوی نش یعنی د پیدا کېدو نه مخکې چې کومه انشواله نه تعبیر کړي په موت سره، ځکه یو چې کوم دی آدمی حیات دی، آدمی حیات د پیدا نه مخکې چې کومه حیات هغې تعبیر کړي په یو دی سال بی حیات چې دنیا کې الله ته سا وباسي، نو دی که کنتم امواتن وی تاسو نش یعنی غیر موجود، د دې ابن کثیر معنا کوي کنتم عدمن، ابن کثیر تاسو نش وی کنتم واتم کنتم عدمن تاسو نش وی فاحیاکم فاریکم الی الوجود، الی الوجود درک من معنا کوم وی تاسو نش نو جوان دی کړی تاسو وجود درک نش وی اس حیثیت نو نه چا زیه وی نه چا رور وی نه چا پلار وی نه چا خوری وی نه چا تره وی، هر څوک زه ته بل بل نبی اسلام ټول سورچ دي نیشو نیچا سنو نه چا زیو په اس نسبت باندې دغه نو چا تر تعلق ته دې نو پیدا شو چې پیدا شو نسبتونه پیدا شو چا زیه شو چا خوری شو چا رور شو چا تر زیه شو چا ماما دیه شو چا د ترور دیه شو پوه شو، لکه صورت دارو گوڑ تاسو اونا تیسو اپارا روم بیاد حل اتا علال انسان حل پا ما دقاد یقین راغلے پا انسان بانے ال انسان هر انسان چرے علی پلان دو حینو میں دارے یا وقت دمانے لم یکن شہن مذکورا چنو دے سشے یا ذکر کرے شے یعنی چې پیدا نو هیچ چاته پته نه چې دا چا زیه دی، د ده نوم سره نوم دی نو د چارواره نه وی د چا زیه نه وی هېڅ نسبت دی نو چا سره، نو چې ژوندی یې کړی پیدا یې کړی نو نسبتونه پیدا شو، دا د الله احسان دی، نو دا رومبی نعمت دی چې نیش نه مې شته کړی نو کی پته کړم بالله پوه شو، پی نیش نه مې شته کړی تا له مې تعلقات پیدا کړی چا زوی شوې چارواره شوې چا خوری شوې مبتکې بلا رشتې مې در کړې، د دې وجه نه یاد ساتئ د الله حق په هر چا مخکې دی، ځکه دا مور او پلار ته نشته رشته خو الله درکړه، که ته د بل چا تره پیدا کړه بل چا کور د بل چا زیه به د ورور رشته مو هم رسو ده، د الله او د پیغمبر رشته ټول نه مخکې، دې وجه نه کله چې د الله او د پیغمبر د پلار او د مور مقابله راشي بیا د الله پیغمبر به اخلي، الله پیغمبر کول به اخلي، بیا د مور خبره نه اخلي، ځکه د مور دا رشته دویم نمبر کې د پلار ده، تا له الله دا رشته در کړی ده، ته هندو کړه هم پیدا کولی شوې، ته بل چا کړه هم پیدا کولی شوې، نو چې الله دکړه پیدا کړې نو بیا احسان در باندې الله دی، د مور او پلار احسان دویم نمبر کې دی، که پته کړو ترنګ انکار کوي تا د یووالي د الله نه د وحدانیت د الله نه وایي تاسو نیش بغیر موجود وایي فاحیا کو نو وجود درکړه پیدا کړی سو ممیتو کوم بیا به مړ کی تاسو بیا به ژوندی کی تاسو آخرت کې بیا به دی الله ته واپس کړی شي بیا به دی الله ته واپس کړی شي، دی دا ګوره دوه مرګ یاد کړه دوه ژوند او دوه مرګ، دوه مرګ یو د پیدایش نه مخکې هغه ژوند هغه هغې ته مرګ وی او دویم چې په دنیا کې مړ کړه، دریم ژوند یې نه ذکر کړی او دوه مرګ یې ذکر کړه، دوه مرګ یو د پیدایش نه مخکې یو د دنیا کې چې مړ شو دی، دوه ژوند د یو د دنیا یو د آخرت، دا منځ کې د بردخ ژوند یې ذکر نه کړه، دا ولې دارنګه صورت مؤمن وګوره آیت نمبر یولسم پاره نمبر چوبیس هلته هم دوه مرګ یادی، آیت نمبر گیارہ قالوا ايبدي ربنا يرونغا متن ساتن مردي کوم دو دلا وا هيتن ساتن جوندي کوم دو دل تم دو جوان دان مرغا فاستارنا بدون بن دارنگ داولي اصل دا منس کے جوان چه دے اگا اگا پيو ايسيت بان جوان دے چا روح دے روح جوان دے دے کر کافر روح دے کر مسلمان روح دے جوان دے دے پيو ايسيت بان مرغ دے چا بدن دے بدن نساوت دے مرگ نوم د څه شي دی، مرگ نوم دی د بدن نه د روح د وتو، او ژوند څه نوم دی چې بدن کې روح دن نه شي، د څلورو میاشتو ماشوم د مور په خېټه کې شي الله پکې روح واچي د ژوندی شه، دې ته وایي حیات دنیاوي، نو دې دنیا ته چې راشي که لس کاله بار مړ شي که شل کاله بار که اتیا کاله دا دنیا حیات دنیاوي دی چې دې بیا مړ شي روح ته نه وباسلی شي نو ته بدن ته بیا مړ ویل کېږي او روح یا لین ته تللی استې جین ته تللی روح ژوندی دی خدا بدن مړ دی بدن په اعتبار ورته مړ ویلی دي او کله چې قیامت قائم شي دا روحونه به بیا پرې بدن کې دننه شي بدونه به الله برابر کړي اول بیا په روح دننه کړي لکه سور تکویر دیرشمه سپاره کې راځي اوم نمبر آته وإذا النفوس زوجت او کله چې روحونه به یوځای کړي د بدنونو سره د قیامت نه مخکې ژوندی کېدل نشته خانه لکه سورت مؤمنونو ګورې تاسو اتلسمه پاره آد نمبر تیره چوده آد نمبر تیره چوده پندره په دې کې اول دلیل ذکر کړي د انسان د پیدایش مختلف مراحل ولقد خلقنا الانسان من سلالة من تین دوباره نمبر آد یقین پیدا کړی موږ انسان د سلالة د چونشوي نه من تین یا د چونشوي خاورې نه د دنیا د مخ نه خار راځم که ادم بابا ته پیدا کړه جوړ کړم ثم جعلنا نطفة بیا مې ګرځو انسان نطفة ساس کړه مور پلار فی قرار مکین فضا دو دری دو که رحم که کم داشی بچی دانی سوما خلق ننو پتا بیا جوڑ کم دا نطپا علاقا پوٹے یعنی علاقا جوار گوند جوار علاقا جوار سوائی جونک بعد از رحم سربان خطوا پا خلق ننو علاقا جوار کم دا جامشی وی نمو داتا نو کرپانده کرپانده نو غوخه نو ادو که وخې پېشان نرم هم نی لږونه کلکې ا د اړوکې بیا کلک هم نی پوس ونې کې په خلق نر مو غطا ازام جوړ کړه مونږه دې کرپاندي نه ازامن اړوکې په غطا ازام لحمن نو واغوستله مونږه دې اړوکې ته غوښه غوښه پټې مټې رګونه تو منشانه خلقنا آخر بیا پیدا کړه انسان په پیدایش بل دنیا ته راغې نو فتبارک الله ثم خالقین نو خیر اچونکې دی الله خیرسته جوړونکو نه ثم انكم دي تاسو ګورئ ثم انكم بیا کین تاسو بعد ذالک لمیتون پد دې خام خام روی انکم کوم د خطاب دی د جمع رومبه مخاطب د قران څوک دی دغه نبی اسلام دی کنه ثم انكم بیا کین تاسو بیا دوی نور څوک صحابه ټول اولیا دي ثم انكم بیا کین امنګ په ګروس مونږ په شامل یو بیا کنن تاسو بازار پاتې دنیاوی جوان نه لمیتون لم د تاکید خام خام ریبا دا مرگ و ترکمی ثم انکم یوم القیامت و باوتون بیا کنن تاسو پر روز قیامت با پورتا کولی شئی بیا با جواندی که گئی دانه چی قبر با جواندی دا قیامت پر روز با جواندی که گئی دارنگی دین اما کچ کم صورتی حاجو اغلق گوری شپگم نم برای آتا صورتی حاجو گوری قدرت ادا بیان کلا چې قیامت چیرې راتلون کړي لارې او فيها شک نشه پدې وان الله بثمان په قبر الله به ژوندۍ کې اوسې په قبرونو کې نه د قبر نه د قبر نه مخکې ژوندۍ کېدل شته دا رسول فاطر وګورئ تاسو سورۃ فاطر دویشتمه سپاره آد نمبر 19-20 وما تل اعمى بصير نہ تو برابر رون دولی دو رون دا قرآن جاہل بصیر قرآن را یو شان دی کہ قرآن نہیں ویلے اگر پس پی اگر کدھر غلط تھا ولا ظلمات نہ تیاری شرکیات ابدا ولا نور اور نہ قرآن ولا ذل اور نہ سور یعنی جنت ولا حر نہ پیتا یعنی جہنم وما تر احیا اور نہ دی برابر جوندی ولا اموال نہ مڑا ان لازم ایشا یقین اللہ اور چارج خوش وما انت بمسلم من بالقبور انی تا اور ان کے چارج قبر ان کی اور نہ ولد اسباب ختم شیری نو کیف تک فرون ترنگین کار پیتا سو دی اول دالانا وکنت مواتن حال داری تاسوی نش غیر موجود وی فاخیا کون اللہ وجود در پر دنیا تراوی سستایست نسبتون پیدا کرا تا چا زوی شو چا رور شو چا بچش چا دتر دوی چا دمامات دوی چا چا روار شو چا خرای شو سو مهمی تو کم بیابا مرکی تاسو چی جوان دا پورا شی بیابا جوان دیگی تاسو آخرت که بیابا دی اللہ تو آپ پرس پیشی پدیو ما علامه کشمیر رحمت الله علیه یو اقتباس نقل کړی د پدخل عزیز چې تفسیر عزیزی باندې مشهور ده د شاه عبد العزیز تفسیر ده د شاه عبد العزیز قول ذکر کړی وايي جمهور مفسرین دا آیت چې کوم ده دا آیت هغه څومره هی کوم وایي د قیامت د ورځې آیات باندې محمول کړی چې د قیامت سره باندې ژوند کی لیکن بعد یو پتین دا په حیات قبر باندې محمول کړی دی حمل کړی دی وای په قبر کې بیا ژوند شي د قیامت چې د قیامت حیات پوه شي ذکر وروسته څو مېلې تر ځو وای دا وای د قیامت حیات دی وای دا قبر کې ژوند کول دی نو دی وای چې عبدالعزیز شاه عبدالعزیز رحمت الله دی هغه وای دا هغه د دې مفسرون د رایې تردید کوي چې په قبر کې وسنګ ژوندی شي ځکه که چېر دینه د دې دا رایې ومنل شي نو دوه خبرې چې کوم دی به پیدا شي یو دا چې قبر کې ژوندی شي نو حشر کې به دوباره څنګه ژوندی کیږي قیامت کې وسنګ ژوندی کیږي قبر کې ژوندی دی نو په قیامت کې وسنګ ژوندی کیږي او بیا یو خل حیات په کار کا حیا او کله وای چې نه د قیامت نمک کې مړ کی نو دا بیا درې مرګ شو دوه مرګ د قران هو دوه ذکر کړی بیا هو درې مرګ شو نو هغه وای چې اثر کې د دین مراد دغه دوه ژوند د بستر د دنیا ایو د اخرت د من دغه ول ذکر نه کو چې هغه ژوند نه بیا پاره لیکي وی تحقیق آن اسا ولی تحقیق آن اسا تحقیقی خبر دارا که معنی حیات تعلق روح با بدن اسا چی حیات پا معنی دا دیره چی پر دارو پر بدن که دن نوی دیت حیات وی اوائی وی در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست حقیقت که دا دارو پر دارو خد بدن آغا تعلق نیشته دکه روح فرود دیا په لین کې که مسلمانو ایا تی جن کې فرود دکه کافر یا غټ مشرکو یا ګناګار مسلمانو نو قبر کې در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست حقیقت کې په دې قبر کې د بدن او روح هغه تعلق نیست کوم چې دنیا کې واشه صرف دوره پوره ده چې دا بردخ کې کوم روح ته خوشاله ورکول کیږي د بدن کې الله دوره احساس یې خره چې دا هغه خوشاله ده ته احساس کی نور دې خود نه باغی نه پوري او دې شي نه پیره او نه سر صرف دور کی چې دا خوشاله احساس دې بدن ته راځي او که چې جین کې فرق د روح ته صدا ورکول کیږي د کافر روح ته نو دې بدن کړه په دې خبر کړي او که په قبر نه بهر ده لکه ځنګل کې مړ شوی دی دا ځناور خوړل دی نه پوزله کې وته دی په هوا کې لوزي هغه ذرات لوزي یا په دریاب کې وجل دا ډوبشل کشتای او مایانو خوړل هغې نه پوزلې په شکل کې وځي ذرات په اوبو کې ځي نو دکه ذرات الله قادر دی چې د هغې هغه ټیس ورسوي د هغه سجین هغه بس صرف دومره ده دومره نو په کې ایښې د حیات خو حیات نه دي دکه قرآن حیات نه دي ویلي حالانکه حالانکه موږ وایو چې درې ژوند دي خدا وړومبی ژوند او خیر دا کامل ژوندونه دي مکمل او دا منځ کې ناقص دی په یو حساب ژوند دی د روح په حساب باندې او د دغه په حساب باندې مرګ دی د بدن په حساب مړ دی بدن نه روح دی مړ شاه عبدالعزیز وایي تحقیق آنس تحقیقي خبر ده کې معنی حیات تعلق روح با بدن هسته چې دا روح په بدن کې دن نه وي اذر قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست په قبر کې حقیقت کې د بدن او روح هغه تعلق نشته پوهشه په دې باندې لکه په دې دا غضب کوم ډول کول کېږي د اشرف التامي یو عالم دی بیرتیانی منی منگے بدوخہ سڑو خالم دے اس تیر شو تا اتیا کال دو پات شو دی دیوبان عالمو دا شیخ روحین شاگرد محمود حسن شاگرد اور محمود حسن چو شیخ روحین دا رشید احمد گنگوئی شاگرد رشید احمد گنگوئی دا شاہ عبدالغنی شاگرد اور آغا دا شاہ اسحاق شاگرد پتی طریقہ نو اشرف الطان کتاب دے اشرف الجواب پنیٹ کی مشتے بازار کے ملائی دو رغٹ کتاب تک زر سپے بھائی نہ سو زر سپے نو آغا پا کس دائے پر ذکر کئی چی برداخت ست ہوئی اوی برداخت دی قبر تا نو ہوئی دا کم خلقی پا دی قبر کس داور کوئی دا قبر ندے آغا برداخت جدا دائے دے کم دا روحو نا پراتی اوی پا آغا دائے کی نہیں ہوا زمان کو نمانی نو اشتر بلتان تاریخ وہ مانی کنا آخو مانی کنا خو ساو دی بانے من خو دی بانے آنی تو ساو تو خیال بانے باشی نو من گو دا خو مانی کنا آغا وای دا صدا چې ورکول کیږي روح ته ورکول کیږي په برداخت کې برداخت هغه ده چې کوم روح پروت دی لکه سی جین شو یا الین د مؤمنانو د روح دلته کې نو چې کوم نعمتونه مې د عبارت الین کې ملایږي نو وای دا بعد خلکو چې په دې خبر کې صدا دې کې کی نه دی الکه دې کې نه دی دې کې نه کې نور چلو کې کې جواب شته انا په دې کې تپوشته تپو د روح نه کیږي هغه هم دا ذکر کړی دی واشه نو بعد او پدی کی بات خیر پدی عذاب قبر کے لگ افراد تفرید دوں کئی بات وہی وہی تش پدی قبر کے سزا دا اور پدی کی نعمت جنت ہم پدی کے دوزہ ہم پدی کے دا غلط نظریہ دا بالکل غلط نظریہ چی جنت ہم پدی قبر کے دوزہ ہم پدی قبر کے دے اب بات وہی چنا سزا چے صرف روح تا ملاوی گی بدن تا اور دی دغه نشته وای چې کوم روح پر دغه صدا میرا غل نعمتونه هغه روح ته ملاږي قبر غیر تعلق دی بدن ته دا غلط نظریه ده دا افراد ته دی نور غ تفرید ده افراد کړه زمنګ د اهل سنت جماعت کیدو دا را چې صدا ور کول کی روح ته په برداخت کې خو دی برنن ته دغه غټیس دقیقه دغه ملاویږي تکلیف آیا په الین کے اگر روح تا نعمتون اور کئی دی بدن تا داگی اگر دکھ رہا سی دمانگ دا کی دارا اپا دی دعا مان دل اس سے سو کوئی چا پا دی قبر کے عذاب نیشتا پا دی حدیث دے نبی اسلام تیرے دا پہ عذاب آنے پہ مقبرا جو دا کہ ادھر نبی اسلام چوکا دا اللہ پاک کتاو خیل دیو دو قبرونا چا پہ بان عذاب چالو نو نبی اسلام بھی یہ لخ ترا رہی نو لخ ترا رہا صاحب آگا نیمے کر نیمے پیو کر نیمے بول بانے ابھی فدی قبر وانی ہوں عذاب فدی ہوں عذاب دے نو صدر شرک دو کفر دو جنو یو با اودس نو چو یعنی بیل باز آو چی اودس نو چو بیل باز ہی کنا اب متیاد بیو گرا شام بے پرتو را کھا نو یو دگا ہو ایو چو غلمارو نو دید صدا ملاوی دا نو کچاری نوی نو نبی اسلام بسنگ لی دلے خو مطلب ہے چی اگر قبر کے عذاب ہو کنا آئی تراتا صدا تا ملاوی خودی تا تکلیف ملاوی اللہ تا اللہ تا خارا کھا اصوک چوائش نا صدا پا دی قبر کے بل ذاکی نشتے نمونگو یا واو وطا دا اقلی دلیل دے چی خواہ دا اندوان چی کم مڈیو سو دا اخپلا اب دریاب کے واچہ خو قبر کے ندی نئی تصدا نہیں ملائی گی یا اس رہے پا دریاب کے مر شو ڈوب شو امایا نو خوڑ نو آخو قبر کے نشو یا اس رہے پا زنگل کے زناور ہونی سا مڑی کا زناور مڑ کا خوئی خوڑ از مارو گیدارانو شرمخانو ادا اینا دو بول شکل که او تا خو الو تی باوا که او ذرات تی نو او قبر کنه اغلا بیا سزا نیشته ده قبر نبایی سزا اصل که ورکوده که گی ده روخ تا ده روخ پا دری بانه که اغا بدن خاوری خاور ده که پا دریاب که ذری ذری ده که پا اوا که الو تی ذری ذری ده که پا قبر که ذری ذری ده که روخ ده نو اغا سزا اغا تا اللہ رسی سنگ رسی اللہ تا پتا دا ادارنگی الین کے چکم مزی ور کئی ولی خوراکون ور کئی مومنان اللہ تو اگر دو بدن کے ذری ذری شو دے کہ سالم دے کہ پا دریاب کی بئی گی ہو کہ پا زنگل کی دے کہ پا آوا کی حلو دی تو اللہ قادر دے چاہ ذراتا داگی اگا لذت رہتا ہے مثال دا سی دے لکہ اسرے ہو دے پا خوب کی آدے دشپی خوب بینج دے تلے کسا خانے تھا آلتا دو یا د سلمان بکرې ته تللی دې ته چې لاره کړه عدلته الوا وخوړه د ګازرو خو د ګازر د الوا موسم دی او ډېره ښه الوا پخیم دی نو دا الوا وخوړه دی چې راپاسي نو د دې خولې کې د الوا خوند دی نو دی خو تللی نه دی خو د روح په لوري دی بدن ته راغله که نه یو سړی اوده دی مثال دا دی یو سړی اوده دی او په خوب کې دی الله ځنګل ته بوته ده پسې ازمرۍ شو یا ده پسې مار شو یا ده پسې دشمنان شو په ده ډزې کېږي دی ته راتښتي چې دی راپاسې سرکي په جمي کې دی په خپله کامره خولي خولي نو دی خو ځنګل ته نه دی تللی دا ته تکلیف د څنګه ورسېده هغه روح ولا الله بوتلی و هغه ته چکر ورکو هلته به ته خدای پاک دغه وخیله تو د ده بدن ته د هغې تکلیف را ورسېد بعد نو خو دلته په ګلبهار کې په کمره کې دن نه نو دکه شان مثال دی د بردخ د ژوند چې په بردخ کې هغه روح له سزا ورکول کېږي د بدن ته د هغې هغه تکلیف رسي الله ورته رسوي او چې بردخ کې هغه روح ته د لید کې نعمت ورکول کېږي د بدن ته الله د هغې هغه پوه شي پرې اسانه مسله ده نو دې ده کې دا مثال مونږ کوو چېرې بیا بیا به مونږ نه چېړو مونږ به وسو دې ده کې عذابي قبر دی په اصول کې مونږ ویل په عذابي قبر باندې لږه مونږ بیان کړو دا ځکه په دې کې اختلاف د خلکو ډېر زیات دی او بې فضول اختلاف په کې کوي د قرآن نه خلاف لګیا دي نو هغوی تاسو به پوه شئ کیف تک پورو بالله څرنګه انکار کو تاسو په اول د الله باندې الله نه انکار خو نه کوو د الله یوالنه چې الله یو نه منه په صفاتو کې لکه مخکې چې اعبدوا ربکم هغې ته اشاره کوي کیف تک پورو بی وحدانیت الله کیف تک پورو بی اعبدوا ربکم وکنتم امواتا حال لی تاسو یې نشه وجود نو چا پیجن دی نفاح یا کوم نو وجود در کو د چا دوی شو چا خریه شو چا ماما شو چا تر شو چا واره شو سو مې امید کوم بیا عمر کی تاسو په دنیا کې سالو شپې ته اتیا کال بعد سو مې امید کوم بیا تاسو ژوند کې په قیامت کې سو مې له تو بیا دی الله ته واپس کړی شي حساب کتاب د پاره دا روم به نه ماته چې د ځمک چې نشه مشته کړو نو کې پته کړو بالله او دویم نه ماته والذي دالا ذات خلق لكم چې پیدا کړی سر پر از پزما کې دی ټول سما سو خدای مو کېد کې شو برالا چې دی کې دا مرته نعمت ولې دي نو مر خو نعمت نه ده كنتم تم میتکم او اصل کې دا سبب د نعمت لپاره دا د نعمت لپاره سبب ده دغه کمر ګران شي اصل نعمت خو زموږ د اخرت ده کنه نو چې په چې مرګ را نشي چې مړ نشي آخر ته به څنګه رسي جنت ته به په دې مرګ باندې رسي دا دا پل دی دا مرګ د دې وجه دا په نعمت کې ذکر کوم والذي دالا ذات خلق لكم في الارض جميعا چې پیدا کړی ستاسو لکم یعنی د پار پیدا ستاسو هغه چې په مکه دی ټول نو ټول خو پیدا نه دي اعتراض را دي دا ماران لمانان به دا پیدا نه دي یو مارا خدا را چې هر یو شي کسان څه فایده شته که مار کوم فایده شته او د مار نه زهر وباسي هغه د کینسر دوایي ده لړم نه زهر وباسي هغه هم څه دوایي ده دارنګې دا ماشي میږي دا هم دوایي ده دا هم دې کوم فایده شته جاپانیان لګېد یو پنځه شل کاله مخکې هغې په خپل ملک کې دا مچان د ماشي مکمل ختم کړه چې دا ختم کړو پای کې بیماری راغله خراب بیماری چې تحقیق وکړو نو هغه یو وارث دا ته چې د یو شي نه به خوړېده هغه به دغه د ماشو د مچانو به هغه خوړه نو چې هغه مړ کړو نو هغه وارث خو به دغه چې خور شه نو هغې بیا د ملکونه بیا ماشه مې دغه وړه مچان یې وړه په جیدونو کلته یې پرېښود په خپل ملک کې نو هر یو شي کسانه څه فایده خو دنیا خو دا شه چې دا لا دا پیدا کړي ستاسو پر چې په ځمکه کې ټول یا دا جمیان ځان لري دا مفعول فعل محدود په داسې ویل شي او دا الله داش پیدا کړي ستاسو پر هر چې په ځمکه کې دي که رو فایدې که نقصان دي الله پیدا کړي دي نو ای تعقیدو جمیان منه عقیده وتا دی ټول دا الله طرف نه دي بل چا نه پیدا کړي چې څه دي په دنیا کې که رو فایدې دي که نقصان دي دا الله پیدا کړي ثم استوى علی السماء بیا اراده وکړه په طرف د آسمان نو جوړ کړه دی له و آسمان استوا له سما ثم دې ځای کې د څه ده ثم یو للتراحي وي یو للاستعباد وي استبعاد سمه لترخی د تراخی دی ته وي چې مدخول د سمه وجود کرا غلوی مخکر جمله نه رب دې پچ کم جمله لکه جا انی زید سمه بکر ما ته زید راغه بیا ور پسې بکر راغه بکر راغه یا عمر راغه دې ته وي سمه لترخی جا انی زید سمه امر بیا امر راغه او استبعادیه دی ته وي یو سمه نه مخکې کومه خبره تېره شوې نو بنده تا هغه دوره یعنی بنده ته خو باید عقل ښکاري که نه لکه آسمان ځمکه پیدا کول دا خو عقل ته لکه دا نه ښکاري نو الله وایي هغه پرېږده هغه خو ستا عقل ته که نه دا وه سمه بیا وګوره چې اوس ته وه به اراده وکړه په طرف د آسمان د ایس ته وه چې سیله اله راشي نو بیا مطلب د هغې دای چې اراده ثم استوا بیا اراده وکړه د سمای په طرف د آسمان جوړولو فسواهن نو جوړ کړه دې لرا سبا سماوات و آسمانونه دې له جوړ کړو برابر کړو وهو بکل دا له الله د هر څه ستا له الله ستار من فائدی دو فارف ایدا کرنید کیف تکفرون بالله و وو بکلی شن علیم او دا اللہ پر رسولی من پو ذات دا دلیلی دا هم دلیل دی پدی بانی چو بزر ربکم دیو اللہ عبارت ہو دیو کئی چی علیم بکل شن هو اللہ و وو بکلی شن علیم او دا اللہ پر رسولی من پو ذات بل سوگ ندی پویا او درم نعمت چې ستاسو مې معزز کړ په فارغتو باندې کې پته کړم بالله واذ قال ربک للملائکه یاد کړه کله چې رفتا فارغتو ته پرفته انی جاز فی الارض خلیفہ یقینا زه پیدا کوم په ځمکه کې یو خلیفہ قال وتجعل فیها فارغتو آتا پیدا کې په ځمکه کې آتا چې په سابقه کې په ځمکه کې واسب قدما اتو یې به ویني دی او بل و نه نو صبح بحمدک امغا پاکی بیانو بحمدک په سپادو اولیو ستا سره و نو قتلک اذان پاک او تعالی پاره قال او الا ان یعلم ولا تعلمون زخه په ګم پاج تاسو په پی خلیفہ څه ته وي بعد خلکو دی کی مصیبت جوړ کړي و اذا پیدا کو پدما کیو نائب د خلیفہ معنی نائب کوي دا معنی غلطه ده ځکه نائب هغه ته وایي چې دغه مناب چې چا نائب وي د هغه کار کولی شي نو آیا دا انسان چې کوم دی دی به د الله کار وکړی شي بل خلیفه د هغه چا وي چې په هغه باندې پناه راځي بیمار کیږي هر کار کول نشي نو الله باندې بیماري به راځي پناه به راځي مړي به ګڼي لکه موږ دلته په تانیدار یو نائب تانیداری صوبهداری نائب صوبهداری کمیشنری نائب کمیشنری اے سی دا ولی که کمیشنر چرتا ڈپٹی کمیشنر چھٹی کو نائب کمیشنر چکم اے سی ادا کا کار کئی نو اللہ وہ چھٹی کش دے بہ نائبی بل نائب چکم دے نائب دخپل مناب درجہ سے لول غاڑی ہر نائب کوشش دا کئی نائب صوبہ دار وے چیز صوبہ دار شے پارا طریقہ نائب ڈپٹی کمیشنر کوشش کئی چیز کمیشنر شے ڈپٹی کمیشنر شے نائب تانے دار ایسا ہی اب کچھ کچھ ایسے چوش ہوئے نو آ اللہ نہ بدے ذائق دیا چھے نائب ادا گا دا مانا غلط ادا نائب ذکر دیکھ کہ دا اللہ اجز کار کے یو خدا چھے تو چھے اللہ کا ار کار کول نشی ذکر نائبان دان ساتھ لی یا اللہ بانے با پناہ رہا اندے با اللہ پدا بان بیا کار کئی یا با اللہ پو چھوٹائے بان اندے با اللہ پدا کار کئی دا خبر غلط تھی دیو جنا مفتاح سعادہ تا ابن قیم کتاب دے صفحہ 211 بارکی غوی لا یقال احد انه خلیفۃ اللہ دا ونشوی چی اللہ خلیفہ دے فان الخلیفۃ انما یکون عمن یغیب ویخلف غیره او الخلیفہ دا آغا چاہی چی آغا پغم غیبو یعنی غیبی کی غیبوبت یا مرشی یا چرا بل داتلی او دا اغفر بل کینی مفتاح دا سعادہ دارنګ بیا په مخشي لیکلي ما ماردی کې لیکلي شې دي پدیات وان ولی سلمانی ذالک انه ینوب عن الله تعالی فی خلقی دا معنی نه چې دا د الله نائب د مخلوقاتو کې فبالله تعالی یخلفو ولا یخلفو الله خلیفہ جوړی د مخلوق او مخلوق د الله خلیفہ نشي جوړی دی ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سفر ديج النبي صلى الله عليه وسلم سفر ما چتن دا بي الله ما انت صاحب في سفر الله تزما ملګری په سفر کې والخليفه في الاهل والمال اتزما خليفه زما په اهل کړ دلته مې ملګری ما سره او زما په مال په حال کې ته زما خليفه ادارنګ حدیث د دجال چې راځي د دجال نبی صلى الله عليه وسلم کده موجود مې دجال راغې نو زب طرف جنگ کوما فانا حجیج منکم ذو سو طرف اطر مقابلکم او کچری زنیم ادم وفات ما سوک چوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان دے رندہ سمانا شوا نو اللہ خلیپت خلیپتی اللہ کل اللہ دماغ خلیپہ دے پہر مسلمان وانے روشن نو انسان دا اللہ خلیپہ نش جوئے دے او اللہ دا اریو انسان خلیفہ یعنی انسان مرشی او اللہ تا پرش دا غار سو نو دا معنی اس معنی سما سدا سما معنی سدا سما معنی دا دا وَاِذْقَرْ رَبُكَ الْمَلَائِكَةِ یاد کچوئے رب سا ملائکو تا انی جالا فی الارد خلیفہ زب پیدا کریں گے پرما کہ یو دا سے مخلوق یو خلیفہ معنی خلیفہ اخلوپو نہ دے یو بل پسی راتلون که مخلوق داست مخلوق بیدا کم چه بل پسی برا دی پلار و مرشی زیه برا شی زیه و مرشی نوسه با پاتشی داغنه داغ خلیفه باشی نوسه با مرشی داغ زیه با خلیفه شی تو خلافه اخلافه دو داست مخلوقات پیدا کم چه بل پسی برا دی دیو بل نائبان دیو بل خلیفه گان بی دن چه دا اللہ خلیفه گان بی دیو معنی خدا شوا یا خلیفه معنی خلیفه دل جن دا جناتو خلیفه د جناتو خلیفہ دغه اول د دنیا چې پیدا شو نو په دې باندې ډیر خلق تیر شوی دی د ډیرو خلکو باندې یو په جناتو خلافت هم تیر شوی دی نو جنات الله لري کول د کوي فسادونه کول په ځمکه کې شرکیات بدعات کول نه علاقه لري کو خلافت ته وخت انسان الله پیدا کو نو دا خلیفۃ الجن څوک چې وایي چې لکه انګریزانو د ځمکه چې سوله کا کال وشي چې پیدا شي دا بیا بار ډانچی هغې رئیس دي نو خو د علم پرنا کوي خو دلیل شته که نه هغې په تحقیق کوي دا د پنځو لکو کالو مخکې ډانچه ده دا د څلور لکو مخکې نو ملا صاحب پرې اعتراض کوي د دنیا خو لس زره کال وشي آدم بابا د آدم بابا خو لس زره کال دا خو یې دروغ وي نه دا معنا ده آدم بابا د هغه لس زره کال شي دنیا ته الله راغلی یعنی انسان دنیا ته لس زره کاله مخکې راغلی دې نه مخکې دنیا باندې ډېر زیات مخلوقات تیر شوی او د هر چا باندې د اسانو د اسونو بادشاهي بهم تیر د ازمرو بهم تیر شوی د جناتو ډېر مخلوقات تیر شوی آخر کې الله پاک د انسان پیدا کړ دا بس دې نه بل بیا د ځمکې خلافه لیدا پیدا کړی د ځمکې خلافه ځان لنا چې ځان لې خلیفه کړی او که خلیفه په دې واشي مامور نو بیا معنی ٹھیک ده خلیفہ په مان د مامور په مان د تابعدار لکه صورت سواد ګورا تئی سوا پارا نو په دغه معنا باندې خلیفہ ٹھیک ده آت نمبر 26 سورۃ الصاد تئی سوا پارا یا داود اللہ وحی او داود نہ جالنا کا خلیفہ تم پہ ارد بے شک ہم گردو لے تو خپل تابعدار پر دنیا کے زما تا مامور تو بتا تو کم کو تو بے خلق کو رضے فحکم بین الناس تو فیصلے کو پر میند خلق کو بیر حق کے پر حق سرا ولا تاتبی راوا اتابعدار مکو تو خواہشاتو بی دلیل خبر مکو فضل لکان سبی اللہ اندارنگ خلیفت ال خلیفہ مانا خپل تابعدار تو ٹھیک دے زبا تو حکم کو ما ادے بدما حکومت خلق پیغمبر رسول یا خلیفۃ الجن لکا جنات مخ کی پیدا دی لکا صورت ہجر کو تھا تو سوار سا پارا آیت نمبر 26-27 ولقد خلقنا الانسان من سلسالٍ من خمیم مسنون پتکتر پیدا کرے منگ انسان دو چٹنگی دون کی خور من خمین دا اغلی شی مسنون خمبیر شوینا والجان خلقنا من قبل او پیریان پیریان پیدا کرے منگ دل من قبل مخ کے من نارن دور اسمون گرمنا پوشن نو دے مخ کے وہ پیرے انسانا روس پیدا شیدی بابا آدم وغیرہ نو دیدا کہ دا معنی چې خلیفہ معنی نائب دا معنی غلط دا بالکل چې شاکڑے غلط ہے کڑے دا نو تو ہم معنی سے کہوں وَاتْخَارَ رَبُكَ لِلِ مَلَائِكَةَ یاد کا کچھ ورابستہ پر اختو تا انی جال ہے یقین تا پیدا کرن کے پر دماغ کہ خلیفہ دا سے مخلوق چی اوبر پر بار آری پلار ومر چی زوی تا زوی با خلیفہ چی داغا زوی ومر چی داغا زوی باقا پس خلیفہ چی داغا نائب بشی داغا قائم مقام بشی دارنگے یا دوی مانا انی جالن فی ارد خلیفہ یقین تا پیدا کرن کے پر دماغ کے خلیفہ دے جنات و جنات و نبات دل خلافہ ترکن دنیا یا انی جالن فی ارد خلیفہ دا پیدا کرن پر دنیا کے تابدار مخلوق زمان او کم ببل ترہ سی ٹھیک شو قالو نو او بوئی دی اتا جالو پی آئیتا پیدا کے پر دماغ کے آتو اچھ پساد با کئی پر دماغ کے پساد دو قسم دے یو پساد دا دین دے یو پساد دا دنیا دے نو دی پساد نمراد دا دین پساد نی شرکیات دا بیداد با کئی او کتوائی چھ پساد نمراد اندہ کا پساد دا بیاد ایس پا کو دماغ نا دا بیست مانا شو وینی تو اللہ خوزان لب دا خو بیاد تکرار شو نا پساد با کئی پر دماغ کئی شرکیات دا بیداد با کئی او تو یو بیوی نی دیا بل او دیکھ یو شبہ پیدا شو دو دی شبہ یو شبہ دار آرہا چھ منگو چھ پرختی و گناہ نکئی نو دا خو اعتراض پا اللہ چھ شو دا خو ای پی اعتراض پر دا گناہ دے دا خو گناہ کر دے امو خو چھ دا اصون اللہ ما امرون دا اللہ خلاف نو ویب علم ما امرون چھ اللہ اتسو ایغا کئی روز تو برا چھ صورتوں نکئی اصل خبردار دا اعتراض ندے دا خپل یعنی انابت خار کئی اللہ تا پل انقیاد خار کئی چھ اللہ کا مثلا نا مثال دا سے تو ستا یو ڈریور دے آگا کہ تو یہ خدا وی اس ستا بچی شو دی سوک یونیورسٹو تا دی سوک کالیجون تا دی سوک ڈیوٹو لدی ابل خدا بچی دی خدا تی نو تا چر تا ڈریور تا چھ یارا دعا ما چھ یو دویم ڈریور ساتا ما دکھا پتا بان ڈیوٹی دی رہ دا نو دا تب ما بود دی او دا بچی مچی دا وارا کالیجون تا بیا بل ڈریور ناوا تا نا نیکا بدمن سے بل دگا ڈریور زبا دگا ہم کو دب ہم کو دانا چاہے تیرا دو پخل مالک بان بل کیا پلا تاب ریخ کار کا چینا نیکا پیسے ول لگے بل زکو مر سکانا وہ دگ کریں گے فرق تو دگا خبر کرے دا چ اللہ سے لے پیدا کے عبادت بے پیدا کے عبادت ہم کہوں اب باقی دے بوی نہیں سوئی نو یو نو دا اترا سو پورا شا خود دے دسنگ پتہ دے بوی نہیں تھوئی دا علم غیب دے نو څوک وایي چې دا ته الله ویلي دی که به خرابه خومي اته وایي د خلیفه نه دی قیاس کړی چې خلیفه کوم ځای کې وي نو هغه ځای کې خواه بدي خلیفه خو هسې نه وي که نه خلیفه خو هسې نه وي که نه ځکه هغه فیصلې والا کوي که نه د ښو د بدو نو مطلب دا چې دا به بد خط کوي نه اعتراض دا یې نه قیاس کړی دی چې او دی به وینه توی پکې فساد به کوي اڅوک وایي چې نه دی قیاس دا کرے دے پا جناتو بانے لیکن جنات دا فسادو نا کوئی شرکیات کو فریاد یا بلوی نی بیتو یا لے نو اللہ بیادی لے کالا اللہ انسان را اسا خلیفہ دا جناتو نو دا مانا یعنی پر اختو قیاس کرے دے اتو چا اللہ اول من کانا من قاس ابلیس رنبی قیاس ابلیس کرے مگو نا رنبی قیاس پر اختو کرے دے خود قیاس دو قسم ہیں یو قیاس چی اگا حق یو باطل بھی قیاس حق دار ہے کہ وہ مسئلہ نش ثابتے رہے دا قرآن نا دا حدیث نا دا سنت دا صحابہ نا انو بیا مجتہد قیاس کی داغے اگا دے حکم نا داغے حکم را بہر کی خود چو قرآن نا ثابت ہی گیا نا نو دے تو ایک قیاس حق دا صحیح قیاس ہے. یو قیاس دے چاہے دا قرآن مقابل قرآن نے اوشے ثابت ہی دا دے قیاس سر مسئل ثابت لیکن قرآن کریم وہی مڑی نہ اور دے قیاسوں نے کئی پہ بل سبانے تو دا قیاس باطل دے. نو اول من قاس ابلیس دا مانا کہ فاسد قیاس کرنے رنبے ابلیس کرنے باقی قیاس کو پرختوم کر دے. نو تو وہی قیاس بنے قیاس کو نبی سامون کر دے. یو خدا وطوئی چھے جی زما مور بانے حج پر دو وغا مرشوا نو زبا زد آگی حج کو نبی سامون وطوئی خوا وی کستا آپ مور بانے چا کر دو کنا کچا کر دو نو تا بادا کو کنا ویاو نو دام کر قیاسو کن نو قیاس خود جرم نے غیر مقلل ہوئی دی قیاس بانے عمل کئی بھائی مو قیاس علی عمل کئی چی دادری دلائل نی تو قرآن نی ثابت دا حدیث نی ثابت دارنگ صحابہ نی ثابت میں مو بیدر دا قیاس کن دخو قیاس نشم کولے قیاس کن دید پر اقفل علم پر کارشی دیر زیاد علمی وسا اور ٹھول مسائل دا مخیر پر دا قیاس کن دار چاکار رنے نو قیاس امامانو کر لی خلق دا نو من کزان لے قیاس کن نو بغلط شی خبرہ من قیاس آغا دا کہ چیا او دا کہ یو مطالعہ دا پاگا متعرض آشی قرآن و حدیث سر متعرض یا پا حدیثو کہ دوار تعرض آشی یو حدیث یو تو بل بل سو یو حدیث وی من کان لہو امام پا قرآن تو امام لہو قرآن تو بل حدیث کرائی چی لا صلح لیمان لم یقرہ بفاتح القتاب دوار حدیث صحیح دی او دیر ہے کہ بیا من قیاس کوا من ترجیح ورکو من خونش ورکو لے نو دا کرا من دا غی دا غا مجتہد چې کوم قیاس کړي کوم ترجیح ورکړي موږ یې پسروان شو دې ته تقلید وای خو په ځان په خبر باندې فو یقینا او اسی تر کې بعد خلک عادت دی ځان مشهورې لکه نن یې اوس بعد خلک دی ځان مشهورې په دی وای اول خو نن نت روانا چې او تک ته چا ته کندل کوي به تا ته کندل کوي نو بل ببل تک نو ستا پی غا لایک وای زیاتیږي په دې پیسې را دي نو یو غلطه خبر برابر دی حدیث نه نشته او بخاری بگه چه راسته ده او قرآن بگه بخاری در طول غلطی خبری دسته ده دی خپل زن ده دی خلق رو جواب مار که بس پری گردی داشتان ده دی پر دی بان لایک زیاده ای پر دی بان پیسی گردی زن لی چه پیسی پی زیاده چه بعد مولیان جیبا جیبا خلق ده پس داری که بان پیسی زن لگردی و نحنو صحبی خوب هم دک واس پا کدیما توی ببینی و نحنو اکا دیل پیدا که چه ستا پاکی بیانی نخ من کو کنو نخ دون صحبی خوب هم دکا من پاکی بیانی استا چه تا پاکی اللہ دی جنا تا پاکی دنائبان نازل نبی حم دکا پسی پدن دو اولیت صحبان لگیا ہو دو خدای تو صفات تارو شد داتا داتا تا غوث تا مشکل خوش آئے و نو قدر لک ازان پاک استا دا پارا قال اوی اللہ انی عالم دو پویم پاک تاس پر نپوی گئی دی کرا جواب عجیبہ کرده خوص پتاس نبی مرک کرد پاک پتاس پوش ہوئی یعنی زد دات مخلوق پیدا کن تو خود تش عبادت لپیرسا و بل سکار نیشتا کنا نو تو ام عبادت که خود دات مخلوق پیدا کن چه دایی با نور کارونو بی بچی بیوی خدا بیوی نور دورتون بی آغای با بیام دم عبادت که نابتا و نخی و علما دم اسما کلا دا علما فایل اللہ ده او خود الله آدم ارسلام تا اسمان مراد اثرات دا اشیاء و دیخام تش نمونه نه چه نمونه اتاو خیلی طول دا مانا لیکه مخا دا توام بیا که پا کپو که لیکه چه بیا پی اعتراض رازیم بیا پی خیر اعتراض با پیمو کهی او خود دل اللہ دا مانا اسلام دا اثرات دا که تا نمونه وای نمونه وای اول مانا که چه که بغا مخار کرده او خود دل اللہ دا مانا اسلام دا نمونه طول بیا پیش کرد دا نمونه پا ملائکو بانه فقاوی اللہ ام بی اونی خبره که ما دا بیا اسمای حالا دا نمونو چی دادی کچر اتا تو اشتی نی دا سنگا چلو قالوی دی سبخانک اللہ علم اللہ اللہ معلوم تھا نا وی دی پاکی دی تعالی اللہ نشت علم منگلا مگر دا اجتا منگلا را کردی دی قینن تی پوا حکمت وار دا سنگا چل دی آدم علیہ السلام تیو خوال امتیان ہے غصا دا خدا شل کدی اللہ تا دا سبا کو خیما اب یا دی بل اکسام چرا دسر با مقابلہ کندی ماتی استاج تا خدا تا خو کنا مقابله والی چې موږ دواړو ته خیال وکړو نو چې ادم بابا ته دی خوله موږ ته نه خیر به امتحان موږ نه ساخلې دا څه الله د ادم بابا برتری ثابتې پېښې ده پتا څه چت ده د دې په ضرورتونه وی اثر دی ورته ما بستر خو بل څه ضرورت نشته عبادت خو ستات خوراک ده د فرښتو بچیم نشته خدیم نشته نور ضرورتونه نشته نو اسمان مراد دے کی مسمیات دی, اسمان مراد مسمیات, یعنی دکا اسم کی معنی دا مسمی پرتوی. لکا لوار منگو لوار تا لوار دکا جدے لوح کار کئی اس پر نکار, جولا تا جولا دکا جدے کپڑی جوڑی, کلال تا کلال دکا جدے لوخ جوڑی. تو دا رنگے اسم دلیل پا مسمی باندے, یعنی اسم دلالت کے فضات اور فصیفت دوارو باندے. اسم لکا فضات اور فصیفت دوارو باندے دلیل دیں. نو زمان پا دی توجیح باندے چونگا وی خولو تا اثرات دا نمونو ادھا کل نمبرات کل یعنی ضروری اشا دیتا کل عرفی دا کل استغراقی ندے چھے عرض ہوتا خیلو ارته دې دا کې تراس کې دا شي دا بریلیان وای چې ادم با ولول ک نبی اسلام ته وای چې نبی اسلام خو سردار پیغمبر, نو چې ادم وا ته ارته خېلی خو نبی اسلام ته و نه به ارته مراد دي د موټر چلو ته نو خېله د جیس چلو نو جو خېله ساينس ته دا لغه نو خېله چې جیس پزما کې به جیسونه دا نه دي خېله وته ارته ته نه دي خېله خانه دې دا کې دا کل ته کل عرفي یو کل استغراقي دی یو کل عرفی دے عرف کے کل بھی ایک حقیقت کا کل نہیں. لکا مثلا تو بازار تلاش پردیس کے علاج کے پیز شپک شاہ پورے پدی کے مراوان تھا تو بولو یہ لکھا تو ہوٹول بازار راڑا تو ٹول خوئی نہیں راؤڑی ٹول نہیں راوڑے کو لکھا پہ عرف کے دیا ہوٹے شیان راڑا وہ سے نو دیا کل چھے کم دیا کل اس کل عرفی دے نو مراد دینا نا آگا شیان جی کم دیا آگا ضرورت پہ دنیا کے آدم بابا تھا دو ڈوڈائی ضرورت ہوتا دو بو ضرورت ہوتا دا تو دا سوریا دو پیتاو ضرورت خدی ضرورت ناگے ہوتا خیر چی دو بو نو بیا چی دو بو دا اثر دے پڑے کی والا خود مراد میں دانے دے چی والا بلکہ ہوتا خیر بلیک بیڈ ہوتا ہولی کو لیا ہوتا پخلی بانے بھی اللہ نا نا نا نا بلکہ دا پا بدن کی داگے ضرورت واچو چی سڑے ہو گشی نو بیا دے ڈوڈائی غواری کنا بلکہ سارو کیم دا اللہ چولی چو گئی شن بیا سکی بیا پڑیش لئے کنش لئے آچے تک گئی شن بیا ابو پتہ منڈی ہوئی تو دک کرنگی چونکہ دلی ضرورت دا ضرورتون اللہ پیدا کری پہ بدن کی دن نا اور کتوا چھو تیو خیل اب بیا امتیم بیا خدا آدم با فضیلت نا صاحب دیگی بیا خدا کار خبرہ چی اگر تی خیلی دی دی تندی خیل بیا فضیلت سنگر آگے با فضیلت دا صاحبی تی چی گور دے با ڈوڈائی مدان لا پیدا کی ابو بم بندوبست کی بچو بم بندوبست کی خدم ہم ساتھی بیا بم دے زما تابے داری تو تو نہ دے بہتر شو دے تا نو چت شو دا مانا نہ ہاں والما دم قال والما دم اسما کلا او دا اللہ دم اسما تا اثرات شیان ضروری ضروری لکہ دو بو اثر ور پ بدن کی واچ ابو تند سڑی پخلیو تندی ویل نہ پ بلک بورڈ واتلی کلی ڈوڑائے لگا ختم دارنگ خد چکے سر شاوت برابر شی بچی راوڑی دے پڑے کے واتو آج لکھ دن اور لیم پڑے کے چولی دی والم آدم اسما کلا او خود اللہ آدم اسلام تا اثرات اشیاء ضروری ضروری ہیں آدم آدم حلمانیم کری دا سپات الاشیاء وہ ہوا وہ آشم نو دیدہ کہ بھائی مراد اگر سپات دا شاہ وطا خیل پڑے کی وطا چول دا غی ضرورت والا پیدا کر خطب مار رضم بیائے پیش کر دا شیان پا ملائے کروبان چوا ڈوڑا وطا غی دا شیر ہے آئی ڈوڑا تھا جت نرا تھا آئی بس ہوئی ابوی وطا دا شیر ہے آئی تا سب پتا دی سا سر دی سب پتا آئی تا تن دی وی سب دو بل دا لوگے فکر رکی چاچے پجوان کے لوگا تیرا کھڑی نوی نو چې وتر دا روزه مونږ غندې څه دی پر نیسو چې په موږ لوګه تند تیر چې موږ تر د بل د لوګه تند احساس پیدا شي نو ادم بابا کې الله پاک دا احساس پیدا کړو چې او به ولې دی نو هغه دا د تند سړی چې ډوړای وي دا وي دا لوګه سړی چې خدای دې دا د بچو پیدا کول نو دا په ورن کې الله اثر چولم هم ارزم بیا پیش کو دای شیان پا ملائکو بانی ہوئی اللہ ہم بی اونی خبر رکی ما تا بی اسمائی اولا پا سرات ہو دی شیانو چی رای دی ان کن تم زادی کن جرے تا تو اچھتی نی قالوی پرسو تبخانا کا پاکر تالا لا علم اللہ نشتے مگلا پویا مگلا چی تا مگلا پویا را کری دا اجاز دا پارکتو او نه په دل مغیر فرښتونه فرښتیا موږ عالم الغیب نیو لا علم لنا دا نیم علم ده ها امام مالک نس د اتو څلوختو د ارتال مسائل ته پوسو شو ا د شپړو جواب ورکړه د 32 بار کوي والله عالم والله عالم نن مولانا ته پوس کو نه څه سوي دغه ویل چې ما ته پته نشته نو خو دا څنګه عالم ده دا دغه شاګرد ده بچیم ده موسی نو هغه ډیر ته پوسو به کول نو ما به ما ته پته نشته ما ته یو ستاج د ما چرنی ورلی مولا ونه چې نو ته پته نشته سوي ما نه مخ مولا نه یو کنه الله رب ته پوس نو جواب نور هو سبا چې ځان ته خبرو کوم ما اتل شي چې ما ته پته نشته نیم نیم علم ده ادا چوی ما ته هر سفر دا پورا جاهل دی نو لا علم لنا پورا علم دا الله دا بل چا نشته ها دې هر سفر ته نبی اسلام نو تاسو نه شه چې دروغ څه هسته حقیقت ته او اصحاب کعب څوک دي او ذوالقرنین څوک نبی اسلام یې سبا وتا ما ته پته نشته نو دې باندې سړی څه تنقیس نه را دي چې عالم وای چې ما ته پته نشته پورا علم خدا الله دی بھائی پیغمبر اسلام بوم وی چې ما ته پته نشه بابا ته وایم تو قال یو سو پر خود خانه کا پاکه تعالی الله ته پاکه تا کې جز نشه ته پرته پوې لا علم لنا نشته موږ لا علم مگر دا تا موږ ته علم را کړې وې یقینا ته انت خاص ته العلیم پوې الکما تو علی کوم خلک وایي چې ابلیس د پر خود استادو اخو یو موږ ته الله ته علم را کړې پر دا نه چې ابلیس موږ ته علم را کړې قال آدم ولا اسمتيان اخلي اسوة آدم بابا بڑائی ثابت ہے داغ اچتوال ثابت ہے ولا آدم ام بیو ما پوا کدی بیا اس مے پاسراتو دو نو من د شیان ور دی د پرختو شیان و تول وی تو کین تا پوس چول دی کنا فلم ما با ما هر کچ خبردار کم آدم علیہ بیا اس مے پاسراتو شیانو چوب تند سړی روڑائے لوگا ختم سور بدن راحت ورکی وغیر وغیر نو قال اوی اللہ پر اختود علم اقول لکم دا این یا علم اللہ تعالی دا غیر تفصیل کردیا کی علم اقول لکم ما تاتنوی چی این یا علم غیب اسلام آواتی وارد دا پویم پتو دا سمانو دا مکو بانی تا سماویل نو چی این یا علم اللہ تعالی پورا علم ما تو علم ما تو بدونا اپویم پابانی تاسوی کارکو پاچ تاسوی پتو وی وې څه شي پټو دي ته وای یعنی څه شي غوڼه پټ کړې چې ګنې آی څه شي وې دې څه پټو دي ته څه وې کله ما شو مال د است تراد و شي لکه موږ ډوډای موډای الکه څه میلمار راغله څه ډوډای موډای څه دغه موډای څه شي خدا د کلمې د حسن د پاره الکه سره شه درشه د تکړو نو درشه شه د ریخ زمانه نيسته سو وبو مبره پس کلوي څه شربت مربت د پس دیت د کلمې د شمول د استترا د دې باندې کلام حسن حسن پیدا کیږي نو دې څه پړو یې نه پټو دا معنا چې ما ته ارسخ کار دي کته پټه او کستا پړکی خبر دا معنا دا نه چې ایسه پټکړو کړه کې دسی او ما ته باندې په ظاهره ما ته پته علم کامل زما دا معنا شو وقلنا اوست آدم بابا فضیلت ثابت شو اوس وتا پریکټیکلی دا فضیلت ثابت شي دوی ته دوی ته سجدا وکا وقلنا للملائکه یاد کا کل چې موږ ملائکه وتا اوس جدو لیا آدم سجدا وکا آدم علیہ السلام تا پس جدو سجدا وکا پرختو الا ابلیس مگر ابلیس ہونا کرا آبا انکار کا وستک بڑا دانے کاٹو گنا ویدے خود خاٹی نا پیادا دورا وکان میں کافر ہو دے دے کافران یا شد دے کافران جا اللہ کم ہونا یا ہو دے دے کافران دا اللہ پہ علم کے دیدہ سو خبر من کہوں یا اس جدو سجدہ غیر تا جائدہ کنا جائدہ نمگو چا اللہ کم کرو نو بس کله نه جاید الله حکم کړو ما لغه جاید وبس ځکه جاید نه جاید خو الله کوي نو که پرد که الله ته سجده وکړه بس نو که د هغه ته سجده وکړ سوا نو چې هغه ونه کړه بس خراب شو دا الله حکم ونه مانه او یا دوی مانه موږ دا کوو چې سجده په دې کې اصل کې الله ته وا خو په طرف د آدم لین لام په مان د الہ اوس جدو الہ آدم یو حرف جر په مان په بدله د بل حرف جر راځي اوس جدو الہ آدم یعنی اوس جدو لله الہ آدم اوس سجدو که الله ته په طرف د آدم لکه مونږه بیت الله ته سجده خو نه کوو خو هغې طرف ته سجده سجده خو مونږ الله ته کوو سجده مونږ بیت الله ته نه کوو مونږ بیت الله ته کوو لکه لی الہ فی قریش الہ فی مرسلشتا وصف فلیعبد رب هذا البیت سجدو کې درب د او بدو عبادو کې درب د دې کور دا نه چې او بدو هذا البیت نه چې دې عبادت د دې کور او بدو رب هذا البیت نو مونږ خو سجده رب ته کوو خو په طرف د مسجد حرام په طرف د بیت الله شریف کوو د دې لپاره چې زموږ یو مرکزیت وي زموږ د مسلمان کدار تر مسلمان وي چې دی قدرتی طور یو بس یو رب تھی کہ ار سڑے بیت اللہ تھا مکہ دا دای ددای مرکز وید مسلمان کر مغرب مسلمان دغه بیت اللہ تھا کر مشرق دغه بیت اللہ کر شمال دغه بیت اللہ تھا کر جنوب دغه شل قران رحمۃ اللہ علیہ وی ما یو دل دغه تا پوت کو مولانا سیندینا د شیخ دو دو استادان دی قران یو او تن رحمۃ اللہ علیہ دی او یو دے مولان سندی عبید اللہ سندی دا اصل کے دا سکھ خاندان نو اللہ بس پتبان میرا بانی کولا پی ما دن تا پوز کے جیتا ما تا چلتا میں ما تا سکھ کوئی جی پی ما تا سکھا تو دا گٹ گٹ تر کے سڑے باتی آرے دا ادھر گوی آرے دا چیرے خپا شکنی پی ما تا جیتا وہ نا نا دا تا خبر رکھو دا تا تا چاوی پی ما تا بس چاوی نو بی خوا بی خبر آورا دما پلار سکھو ادھر ما پلار مر شو ما گوا کی پاتم کے سبق ہوئی منگ پا امرتسر کی ہوں مور میں نبل سو کسر ماما میں تو بڑے غازی خان کے تھانے دار ہو اگر مور زدوار راو سکھ پل جایا تھا اور نبلی پا سکول کے داخل کرما تو پا سکول کے وضع لکھا سکول تا وطلا راو تلما ایک مسلمانان ہوں اندوان ہوں سکان ہوں وی اوزر دما پلار دما ماما تھانے دار نما خام ماما تا راش شکر لدی بودم وی لڑو نیو بازار تا پا ایک دن نیو کسو آگی تا لڑو نو بیا یو کور ته دننه جوړلی وه حویلي وه وایي چې خلک ناست یو طرف ته مسلمانانو دای مخې ته مولا ناست و بلې غاړې ته مخامخ هندوان ناست و دای مولا مخې ته ناست و د دواړو مناظره په دې باندې هندوانو زمونږ دین صحیح دی مسلمانانو زمونږ دین صحیح په دې مناظره وه نو خیر وی چې مونږ لاړو مناظره شروع ځکه تانېدار روتی نو بیا شروع کوي مناظره چې که فساد پکې ونه شي د مسلمانانو مولا ورته ووی د هندوانو مولا ته چې تاسو ځکه غلط دی تاسو په خپل لاس باندې بوت جوړ کړئ تاسو سجده کوئ نو تاسو دین غلط دی وی چې دغه نمبر را دی هندوان د مولا نو هغه وی چې که چېر دا غلط دی تاسو په خپل لاس باندې قبر جوړ کړئ تاسو سجده نه کوئ تاسو نو چې د مولیان د مسلمانان د مولا نمبر را دی ته چې دا زموږ جاهلان دا کار کوي قبرونو ته سجدې عربانر شي او نظرونه چړاوي دا دنگ جاہلان کہ دا دنگ دی دن منگ دا منگ دن دے تول دی خلاف پا قرآن سنت کر دی خلاف راگ دی او ستاسو دا دا دن اصل دے دا بود تسجدہ کولا لہذا ستاسو غلط دے ویچہ دا اندوان دا مولانا مبران اوی جول دا بیت اللہ دا ابراہیم اسلام نو جوڑ کرے تا سوی تا سجدی کوئی نو تا غوم اللہ نا دے کرنے او غیر اللہ دے نو کچر تاسو چی غیر اللہ سجدہ غلط دے بیا خو منگا بیا تاسم غلط دے مسلمانانو چې نمبر د مسلمان د مولا چې نمبر راغی نو ته وی چې موږ بیت الله ته سجده نه کوو خانه موږ سجده الله ته خو موږ په طرف بیت الله کوو دا مولا به تور قبله مقرر کړی چې زموږ یو مرکز وي او زموږ یو دغه موږ په یعنی غیر ارادي طور موږ په خپل مذهب کې چول یو یو زموږ یو طرف مخ وي که چېر دا نه وي نو موږ چا ځکه الله خو هر طرف ته دی نو چا مشرق ته مخ کوو چا مغرب ته چا شمال ته نو په یو جومات کې په یو علاقه کې به ټول ګډوډ ولاړو نو زنګ اتفاق به دی کنه راته وي خیر د هندوان مولا ته بیا جواب نو او تا ته خو هم دکه بوت ته سجده کوئ که نه نو ته جواب نو هغه مناظره د مسلمانانو وګټله وي زما ډکې رڼا را چې وره دا واقع دی خو ټیک ټیک کوئ که نه وي بیا د چې زه سکول ته لاړم ما د مسلمانانو یو الکانو سره رابطې جوړ کړې دوستی نئی بھی عمال او کتاب راکا او بید اللہ تھی اندی او بلوم تیر شده اگر من اندو مسلمان شو کسی که ان اگر او کتاب لیکلو پا دیبانه دا کتاب ما نمیر شما سشته کتاب خود دیر وقت شما کتل ان نمیر نمیر شده نو چی اگر ماو کتل بیل کل رو تا می سی رنا را لی مسلمان شما نی بیا امور تا میمو نوی اخور ته میونه ماما ته میونه دې دستن تلاړه ما دې پتن کې عالم ناغه ما ته استعبدار ما ته کتاب ما ته بس ته زمازی شوې بس ته ما داسې لکزیه یو ته په دوی ولای بانونی ولما ما هغه ته کتابونه ویل ای بیا هغه دولې کلمه دیوبان ته او په دیوبان کې ما بیا علوم وکړو نور نه بیا دا کیسه و نو مطلب دا دی چې هغه مونږ بیت الله ته مخ کوو او بیت الله ته سجده نه کوو سجده مونږ الله ته دا څنګه ادم بابا به طور بیت الله به طور قبله مقرر کړو چې الله سجده الله ته وکړو دا معنا دویمه معنا دا کوو ایار کړل چې مونږ پرتو ته سجده وکړي په طرف د ادم علیه السلام سجده الله ته په طرف د الام په معنا الا یو او دویمه اوس جدود ادم سجده وکړي ادم علیه السلام ته سجده د تعظیم دوه قسمه سجدې دي یو سجده د عبادت ده دا حکوم په رشید ده د ادم بابا نوا تر اوسه پورې دا ناروا ده یو سجده د تعظیم وه چې هغه تر نبی اسلام تر وخت پورې جایزه وه سر کته کوله د لاس په نامه کېښودله سلوټ کوله دا مخکې جایز وو لکه زمونږ امت کې دا ناجایز ځکه شوه چې دا آخري دغه وو آخري پیغمبر و دې نه به نو دې کې د شرک شایبه راتله بل ته سر داسې لاس کوله یا داسې ودرېدله یا ټینشن ودرېدله یا سر کته کول نو دا دا بند شو ځکه معاد بن جبل رضی الله عنه نبی اسلام صحابي دی شام ته تلو چې راغی نبی اسلام ته سجده وکړه سر کته کړه نبی اسلام ورته ما یاد داسې کې ما یا بعد ویجه د شام ته تلم هلته هغه خپل مشایخ ته باچانو وزیران ته سر کته کړم ما چې تاسو نه خو بلوی څوک نه وی نه که چېرې ما د غیر الله دپاره سجده جایزه ده دا تعظیمي نو ما به ښځو ته ویلي چې خاوندان د کوي د ښځو د خاوندانو حق ډېر زیات دی دارنګه یو صحابي دی قیس بن سعد د غالبا یا سعد بن قیس د غالبا قیس بن سعد دی دا د پولیس افسر نبی اسلام زمانه کې د انتظامیې مشر و دی یو ځل راغلی نبی اسلام ته وایي چې زه حیرې ته حیره د بطرې سره خوا کې کربلا سره خوا کې کربلا بسر نږدې نږدې دی کربلا سره خوا کې یو ځای د حیره د عیسایانو ځای و نو ما هلته وکتل چې هغوی خپلو مشایخو ته پیرانو ته مولیانو ته به سجدې کولې نو یې زه وایمه چې که تاسو اجازه کړي چې دا ته سجده وکړم نبی اسلام ورته وایي ارأیت لو مررت بقبري ځکه زه خو به مرم که نه دی وایي حیات الانبیا چې ژوندی بیا قبر کې ولې دی بیا ژوندی په ځمکه پاتې ارأیت مال خبر راکه ما پوه کړه لو مررت بقبر که زما په قبر سبا تیریږي ته زه مړې ما نو اتاس جور الله ته به ته قبر سجده سجده کې ما قلت الله ما ته نه یا رسول الله ما ته لا تسجد اوس مه کوه ولو كنت امرا که چېرې ما وکړم کولی ان یسجد لاحد لاحد که چېرې ما ویل چې بل تبسوک سجده لامرت نساء ان یسجدن لد ما به وایي ته ویل چې خپلو خاوندانو ته سجدې کوي ځکه د خاوند ډېر حق دی نو دغه سجدې د تعظیم هم ختمې شوي دو سه دا سر کته کول غونې دی وایي چې یو سړی تر لاس مې دا وکړي سر دا وایي نه سر مه کته کو یا په سینه به لاس کې دا وایي مه کوه بس لاس میلاو شه یا یو لاس یا دوه ښه دا چې دواړه لاس میلاو شي او که یو لاس میلاو شي هم جایز دی په دې باندې مودیان مناظرې دي چې یو لاس دی که دویم لاس دی هلکه خو بس لاس دی نو یا یو لاس یا دوه لاسه هېڅ پکې ګناه نشته که یو لاس میلاو دی که دوه دې میلاو کړه د مولیانو په دې مناظرې شروع دي پوه شي نو لاس میلاو کړه خو سر مه کته کوه بعدې خلک د مور په خپو پرېږدي د خواښې په خپو پرېږدي او د سخر په خپو پرېږدي دا په خوا رواج اوس ختم شوی دا ګورو سجده د تعظیم دا ختم شوی ده هغه سجده د عبادت نه سړی پرې کافر کېږي نه خو مطلب ګناه ده ګناه کبیره ده ډېره غټه دا ختمه شوې ده ختم شوی ده نو دې دویمه معنا مونږ وکړه اوس جدول آدم سجده وکړي په آدم اسلام ته سجده د تعظیم پوه شوې د تعظیم سجده جایز وه مخکې یا سجده په ما د تابعدارای تابعداري کو د آدم اسلام که تاسو شاګردان دي دغه تاسو سبق وخوا نو حق دار چې وتړي نه یو ټکه مو غره استاد شه دو دلته هدو خیل کنه چې په لم منبع هم بیا سمای مای ته نمونه واتم استاد شه کنه د صحابه دا سره چې چانه به یو ټکی ته پوت کو هغه استاد غنه دا به بیا قدر کو ها د استاد ډیر قدر دی کوم خلکو چې استاد قدر کوي هغه په ترکه کې دي اوس په یورپ کې جرنیل کې پاغوان مقدمه جوړ شي هغه ته کورته نه ورکوي په کوټ کې به ولاړي بادشاہ کتبان کے مقدمہ چاہو کر بادشاہ بہو زہردار پاکستان پہ جانے کہ بادشاہ دیار سے گئی فوجی دیار سے گئی خالق دی مڑے یہ سوک پہ رپورٹ ہم نشی اغس لکھلے سوک آخری اندار سے نا کافران دکھو انصاب پکشتے نو آل تک بادشاہ مانتا رپورٹ کو دماغ سر ظلم کرے بادشاہ براو گواڑی اب اولاری ٹھیک ہو او استاد چیتان دا بودھ گئی تدور تو ایدہ ٹیچر ہمان نو کدہ آر سے ٹیچر تا دا بیا کرتے گئی پدی کینا اگر ایسا دا علم کر پہ جاپان کم دا شانتی دی تو استاد قدری نو کم خلق چې استاد قدر کوي هغه به قدرمند کیږي او کم چې استاد قدر نه کوي هغه به ذلیل کیږي تو استاد قدر ډیر دی بیا چې قرآن ته خیلی تو قرآن الفاظ ته خیلی یا په معنا باندې نه بلې دغه سی قدر سی نو ته الله پریکټیکلی په دای باندې ثابتول غواړي وقت قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فتجدوا ابلیس نو سی دا وکړه ټول فرق تو مگر ابلیس تو نکړه اللہ استثناء منقطعہ رکا متصلہ را نو بعد خلق شبہ را اگلیا وہی کہ چاہے متصلہ والی سجدہ اکڑا ٹول مگر ابلیس ہو نکڑا نو ابلیس خود جنس دا ملائکونا نو کانا ابلیس خود جنات دا کان من الجن دے دا جنات دے نو دا خو بیانا تھی کی بیا خود گناہگار سنگا شا تکا دے خود دا جنس نا دے دے اللہ متصلہ خونا دا واسم فتجد اللہ ابلیس نو سجدہ اکڑا استثناء متصل دیتا وائی چی استثناء قبل الاستثناء پو حکم دا آغا مستثامین ہو کی شامل ہو گانے کا نا اندی تای مستثناء متصل لکم اثر جا انی زیدن جا انی قوم اللہ زید ما تا قوم راگے خو زید اس کو دا زید دا قوم کتا داخل گن لی چرا غم ایسو دی دی دی می سب دی نو بیا دا اللہ متصل دا او کنتا دا زید چکم دی غنور قوم چکم دی اگی سب زیر دی او دا زید چکم دا افریده دی نو دا متصل دا منقطع دا پوش پی نو دی دا که پتا جوی دی اللہ ابلیس تی دو کرا طول و پارختو مگر ابلیس او نکڑا آبا انکار کرا وستک بر زان نگاٹو گنو وکان من الکافرین کان پا مانا سوارا مانا شدد کافران پہ یو حکم نہ منل بان کافر شا یا کانا او دے دا کافران پہلم دالا کے زانو تا نو معلوم دے کافر ہو پرختو تم پتا نہیں دے کافر دے دے کائی سر بناس ہو یو سرے دے پہ موجودہ حالت بانے مغرور کی گی نا مثلا زیما چیزا او ما خوڑیر لے کار نہ بھائی پتا نہیں لگی دے انسان پہ یو سکنڈ کیا خواد خواد کی دے شی دے کتا سر نفس دے دے سر شیطان دے تب ار وقت تیار بہو سے اتبا سوال کے اللہ مثبت قلبی علی طاعت کا اللہ مصرف قلوب صرف قلبی علی دین کا دا دعا گانے بے گواڑے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیت نبی علیہ السلام دعا گانے وقت اللہ معینی علی ذکر کا شکر خود نہیں بار دا دعا گانے بے گواڑے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیت مل لدنک رحمہ انک انت الوہاب دا دعا گانے بے گواڑے ذکر انسان پہ خطرہ کے ڈیر سخت خطرہ نا ابلیس دا دیو د مکه بنده وکنه الله پاک دې پرختو سره یو ځای کړو لو چې دې د تا علم او دې دې پرزګارو د بډیر دې ته عبادتونه کوي او سره دا نه چې شپې باندې دې په مغروج مو د شپې باندې کو لکه دې ابلیس په ټکر اوخر ختم به شي خبره هیڅ بد نه بیا هر وخت خطر کې اوس نبی اسلام صلی الله علیه وسلم خبر ویلي یو روایت کړی دی او یاد را انا دې په وجه خو دې لوی استاد استاد مو صفاتو کو او دا چې استاد په دان باندې کو نه راوړي چې بس خو ډیر لوی شی ما ا دې با چار ته نه نه ته به ظلم نه کو ظلم نه کو یاري بدو کته شاګر تا دا علم بنا الله غسی لکه د ابلیس به ذل خوار شه خو دې دې خوې ا دا اوس چې کوم ذل خوار کړی هغه دا هغه مو ته پته لګي چې قران ته الله ختم کړل اوس دې چاندو په دې ګرځي او مدرسې جوړ کړي ځان ذل خوار کړ علم اللہ ورکر والا خدا نے غٹ ہوگا نا سپک بے امیان تک خطر نو اللہ امیان تا دور سپک رجی امیان تا اللہ سداسی کری دی امیان تا سپک قتل علمانو نا پیغمبر وارثان وجہ امیان تا سپک قتل سپک خوبا نا گور چاہتا پک پل علم غرور نا کہے بلکہ شکریہ دا کو چاہ اللہ تعالی در علم در کرے او دا ارچا بخاطر کے دانش تا علم ہے تا بس پا بغس کے بگر رہے تا خلیش ہے پر ایو عالم نو یو طالب هغه ته به سبق خو نو چې دې برابر شو دا طالب به ته در چټای خوره کړه په جمعات کې دې به کېناسه یو ورځ طالب ورته ویلي چې راشه نو نیم دې په خپله خو طلای دغه راړه چټای کې خدا خو خوره چې مولا را چوي قتل نو واپس لا نو بیا لاس منټه بعد چې بیا روان شو کته هغه طلای دغه نو خوره چټای نو بیا دا نه لاړه نو چې بیا راستی راځي شاګرد وي ما چې استاد یې بچم خو کدام نن به ته دا دور لوی تکلیف دا خپل انرژي به لږه خرابې په دې باندې دغه خورول خو بلا ګران کار دی د سشم د درای د چټای خورول خو بلا ګران کار به خو ډېره انرژي ختمیږي نو مولا ته خپل انرژي ولې خرابه کړي سپلای چټوت بلا ګران کار بلا وزن دی مولا په سر باندې شي نه کې دغه به سر کو علم پرو دا چا ویل دي دا چې مولا به کار کوي وایسه نو د نه ځان کې بغض راځي خو لوی شی من الله ته ګران نه ده ابلیس ډیر چت وته نه پهلم کې وایسه لیکن چې تکبر وکړه ځان غټو ګڼه ای ابو ادم ته سپکو کتل نو چې تا می ته سپکو ګور مولا ته به نو ته هم لکه د ابلیس په شان ذل خوار شې علم باندې الله والی ذل امیت او بیا لاس نیسه شانته نو وکان مل کافرین اشد کافرانه چې یو حکم د الله نو موږ سور دروازه سور د الله حکمونه خراب پر ورو خدو ته ګورو پړه کې وسو د غلطي وسو سیرا ولو بغو ساتو بلته بل مسلمان ته بلته سپ ګورو نو د دې وجه موږ ذل خوار مسلمانان کړه انګریزان کې دا شی نشته هغه کافران دي خو هغه دغه سکول نه چکه بیا خدي ای کای تعلیم خور دلته هو سکول کې سړی بچیشته استادان سړی بچینی پیس آرامیان دي الکان ته چلنه جوړ کړ دي یارانی وسره کې جنہ کو تر یارانی نه کوي استادان الګ د استاد ډیر مقدس اشتغاله ډیر چت یعنی د استاد ډیر چت دغه درجه ده ډیر لوی مرتبه ده د استاد چې دې استاد بچو ته و دې شاګردانو ته بچو شان به ګوري او شاګردان ورته لارو چې اگر د پیسو ته چل جوړ کی چې اوس سبق ته په یونیورسيټي کې نه کوي تراسه تا ته ټیوشن خیمه جنہ کو ته هم ګوري وته پیسې ته مخلي بیا نو د دې سړی به د الله ذل نه کیږي دغه سړی وکان او شدید کافرانه چې د الله حکمونه من یاو د کافرانه په لم د الله کې لا ته معلومه وقلنا يا ادم اسكن ارغو ادم اوسيغا ته او بيبي ستا په جنت کې او کو کولا خوې دوار د مینا دی جننه رغدان بسیاره پریوانه بي صاحب خیر شو ته ما کوم ځان چې تاسو خوایم ولا تقرب هذه الشجره امه دې کې دیونه تا شجره مراد کوم الله دې کې ذکر کړو یعنی تفصیل نه کړی څه ونه ما بعد خل کو د انګورو نه وابادي د غنمو نه وابادي د سیو د الله بس ابهم ما بهم الله ابن کثیر خوله توجید کوي ابي ابهم مبهم پري او چې الله مبهم پري الله نه ویل بس یو نه و درس چوا منی دې که سما داونه خو نه دې کې دو معنا الله چې شی منی کوي نو نه دې ولا ور نشه دا نه لا تقرب الزنا دا توي زنا ته نه دې دې کوم دا که زنا خطر غدا ته مزه لا تقرب مال الیتیم د یتیم مال دې دانه چې لا تاکول مخري لا تقرب مزدین دې نه دارنګ چې منی کوي دې نه غلار او ته باندې چې لا تقربا شجرتا نږدې نشي دی یعنی خو مطلب ته اون خوري دا مطلب نږدې کېدو مراد نو نږدې کېدو مراد دا چې اون خوري دا کوم خو فتكون من الظالمين نو شي به تعالی ځان له کمی کون کو نه ظلم دا معنا نه چې ته شي به تعالی ظالمان ته پیغمبر ظالم نشي کېدې دا نوٹ کې ځان ترا قانون الله ذکر کړی دی سورۃ البقره 124 نو راځه تو ګورئ رومبای پارکه یو سل حدیث نمبر چې ابراهيم عليه السلام بالا په امتحانو کړ بیا وای آد نمبر 24 سل سريريش وذب تلا ابراهيم رب یار که امتحان کړ په ابراهيم السلام رب دو به کلمات به يسو حکمونه باندې پاتمونه نو پورا کوي ابراهيم السلام هغه حکمونه هغه به ان شاء الله دې تر شو حکمونه وته بیا وو حکمونه نو چې پورا کاله وی الله ني جالو کړي ناسه ماما زه ګرځم کې ما تعالی د پاره د خلکو امام امام پیغمبر قال وی الله وی ابراهيم السلام ومن ذريتي زما د اولاد هم الله امامان جوړ کا زما اولاد خدا ټول امامان کې دین مشران کې قال وی الله لا نال عدد ظالمین نرسیږي زما وعده ظالمان ته ستا اولاد کې به ظالمان وي نو ظالم به پیغمبر نه جوړیږي. نو که ته دا مانو کې چې شی به ته کور دې خوړه نه خو خوړلې ده که نه فا په دې به فین اکلا کور دې خوړه فتکو نو شی به تاسو ظالمان نه پیغمبر خو ظالم نه شي کېدی. اوس د ظلم معنی سره ظلم په ډېرو معنو راځي. ظلم په معنی کمی هم راځي، ظلم په معنی زیاتی هم راځي، ظلم په معنی شرک هم راځي. دې ته کوم معنی مراد ده؟ شی بتا د مشرکان نه، شی بتا ظالمان نه، د پیغمبر شان سره لایک نه دا خبره. نو دې معنی به څه کې کمی لکه سورت کهف وګورئ آیت نمبر 33 32 یا 33 دی پنځلسمه سپاره سورت کهف 33 نمبر کل تل جنتین دوارو طرف دو باغ آتت اکولا ورکولا و می وقت پلا پورا پورا ولم تظلم من شعا اکامی بین کو دی میوی نظر بر هر کال به یوشن مثلا یو کال به سلمان ورکولا بلکر مسل بلکر مسلمان بلکر دانا چه ظلم با نکو دی باغ دی نسشه باغ خود ظلم نکی ولم تظلم من شعا اکامی بین کو دی باغ دی میوی نظر بر هر کال به پورا یوشن می ورکولا مثلا یو کال شل منا بلکر مسل من داتی تام نو ظلم په ماده کمیوس مونږ به معنا کوو فتکون می ظالمین نو شی به تاسو ځان له کمی کوونکو نه پهظلم شیطانانه نو خیل دا دواړه شیطان دی غنه دی باغ نه د جنت نه فاخرجهما نو رابسل دواړه مما دانه کانفی چې ودی په هغې کې بل دا راځي قسم ورته لږ سورت عراف وګورئ سورت عراف آیت نمبر 22 تی گوری نو آیت نمبر 19 نو گوری ویا آدم اس کن انتا و دو جکل جنن ویا لو آدم و سیگتا و بی بی سا بجن که با کلا من خیشتو ما نقرائی دک کناچه خواه خیز دوارو اما ندی که دیو ندی که ندی شون شیبتان لده کمی کون کن پا اصلا لو ما شیطان نو اصلا اقرائی دوار تا شیطان لیو دیو لو ما انجام داشه چه خاره کرائی دوارو تا آقا چه پتو د دوارنا من سواتی ما دا عورتونو دا دینا شرمگاون دینا وقالا اوش ایو ابلیس ما نهاکو ما رابو کا نیمون کریتاتو ربستاتو عن حاجی شرطی دا دی اونه دا خوراکنا الا ان مگر دی وجنا چی شی بتاتو دو پرخصی دیند یا شی بتاتا میشا پاتی کنو دو که ورکنا چی دا اونه تاک نور سواجه نیشتے که خدا چی تو خوری جنت نبوزی نا دو که که وقاسم هما او قسمه خود دوار تا اینی لکمال من ناسقین یکینا دیمه سارفار دو خیر خوانو نا نو نیک ساره خوب پا قسم دو که گی و جده بدا اللہ بندرو بانسن قسم اخری قسم پا خدا شد ساد خیر خوانم گره ساد خیر رو اخرا چه جنر که همیشه پاد چه کنی اوزی بگواره نو فدال اللہ ما بزو بگورو نو را کود کرد دا دوارا پا دو که ایسرا پا رماج دا قش شجر تا هر کل چه دوار اخرا اغونی نمیوا ودت لهما سواتهما نو قاره دوار تا بدلون دیو بل و سبقا شروع شد دوارا سپانا ریم امی وراخل جن چه که خودوی پر بدلون بانه ده پانو ده جانت نا گول نا پانه و ناداوما آوازو کدی طرف ده دی بھاو کمو کتا چه علم انا کمان تکر کمان شجر تی امانو ویل تا تا امانوی منی کری ده دیوانی ده خوراک نا اویلی منو لکوما تا تا چه انا شیطان شیطان سادوش من خکاره ده دیا بیا رہی تیس لو سدے دیا پتی مطلب دار ہے کہ شیطان و خیر وتے قسم اور قسم پہ خدا دے دیا کہ وہ مسئلہ منگا اس ثابت ہو منگو پیغمبران معصوم دی معصوم دا ماں چ اللہ بچ کھڑی دی پیغمبران معصوم دی شیگان وہی تو منگے امامان معصوم گنا امامان منگو صحابہ معصوم نہ دی صحابہ نہ گنا نہ شیو دی خو لیکن اغی تعالی ده مخ نه ماف کړی هغه محفوظ دی مخبور دی محفوظ دی د صحابه په باره کې څه بکواس لیکلی کتابونو نو هغه باید دا بکواس دی ځکه اغی تعالی مخ نه ورته ماف کړی دی د هغی یې حفاظت یې کړی دی دای د ګدای ګنا تعالی ګنا دی ویلی او انشاءالله تفصیل به راځي سورت آل عمران کې تفصیل خراشي او پیغمبران چې معصوم دي او تر قرآن کې بعد کې اشاره راځي چرته ګناه طرف ته. دا ستا د ما امتحان دی. قانون دا چې پیغمبر یعنی اصول د ایمان نه دا خبره چې پیغمبران معصوم دي. ښه د دې وجه نه شیخ الاسلام پتوا داده چې پیغمبر ته چا د ګناه نسبت کړو د کافر دی. د پیر بابا هم دا پتوا ده. د پیر بابا کتاب تذکرة الأبرار والأشرار وایي نبی را انتساب به ګناه کبیره کردن کفر بود په شپږمه یا اومه صفحه کې د تذکرة الأبرار والأشرار. نبی ته د ګناه نسبت کول دا کفر دی. دا زموږ د اصول خبره ده. د دې وجه نه که چېرې په کتاب کې د پیغمبر په باره کې راغله چې ګناه کړی نو دا کتاب پلوله دا زموږ د اصولو خلاف کوي. زموږ د ایمان اصول دا چې پیغمبران دا معصوم دي. شیخ الاسلام رحمت الله علیه په دې به مناظره کړوه چې العصمت لا تثبت الا للانبیاء. عصمت چې کوم دی دا صرف پیغمبر ځکه ای وي زموږ امامان شیهګان وي زموږ امامان معصوم دی وایي نه العصمت لا تثبت الا للانبیاء. عصمت صرف پیغمبرانو ثابت دی. اپرختی گناہ کول نشی ای کو اسمان ای خاطی ما گناہ نشی کہ گناہ طاقت اللہ نے پیغمبر کہ گناہ طاقت شتے لیکن اللہ بچ کھڑی دی. دا قانون بیا ساتھ دان رکھا تو تا تو انشاءاللہ ٹھیک بروانے اک دے دا کو خو دی لاڑا او خو کہ پیغمبر دا گناہ نسبت کو کافر کے پدی وانے کہ تو چ قران کے بھائی قران کے دستا دیکھی دستا دما امتحان دے چت سکے تو قانون مانے او کہ تو دا غدا تا گورے قانون داده بس. نو بیا به د جنت نه ولې وستل نو دا شوبراله. نو په دې باندې د مولانا سیندی رحمت الله یو شاګرد دی جار الله سنوده جار الله موسی جار الله شیخ القرآن به ویل د اتلس جبې زده وي. نو هغه کتاب د هغه تفسیر دی د شیخ د مولانا سیندی نه لکه املاک لکه داسې ما نه څنګه لیکل کوي دا شانتې. نو په هغې کې هغه د مولانا سیندی کول ذکر کړی چې وایي چې اصل کې دا جنت نه ایستل چې کوم دا د هغه نه سزا نه وه. دوی الله پیدا کړو ځان ښه پوه کوي په دې ځای باندې دوی الله پیدا کړو د جنت دپاره خو د ځمکې دپاره خو چونکې دا ځمکه بالکل شړ وه ایس پکې نو نه چې ته پکې انسان و ایس دا حیوانات ته شه. نو الله دلته رالیږله نو چونکې د الله محبوب و نو الله دله سبودا مزې ورکول په جنت کې چې سختی ته لېږم لکه سړی پانسي کېږي که نه نو سبودا والا یو څو ورځې له خوشحالي ورکړي یو میاشت پیدا تکلیفونه ته لرې کړي د جې لغه د کاتې هم پانسي کېږي. نو دی خو یې رالېږه دنیا ته خوشې ته نو دې الله پاک ور سمودا مزي ور کول په جنت کې چې په دې جنت کې دې مزیو کې بیا تکلیفونه سره مخامخ کیږي. نو چونکه الله ته پته چې اوس که جنت نه وباسم د دنیا ته لیږم دی ډېر خفه شي نو دکه د الله پاک د تقدیر مطابق دې یو ګناه کول ګناه نو والله دې ګناه نه دی ویلي خو د ده په خیال آدم بابا په خیال باندې ګناه و دا ګناه یې ته وکړه دا تقدیر ولا کړو د وخت نه چې دې به دا شیخوي. نو بیا چې الله ته معافي وکړه د په خوشحالو دنیا تر الله دې نه خفه کو. د دې مثال پیش کوي د مور د مور چې د بچې کله تین لري کوي دوه کاله بعد یا د امام صاحب په نیز باندې دوه نیم کاله بعد نو بچې چې پای لري کوي بچې جاړي که نه نو مور دا غوږ دې خفه شي. نو مور ته وکړي بهتي باندې وته مصبر لږ مصبر یو ترخه دوایي ده نو دې خوله وړي ضرور شي یا ورته پرې تور کړي د غیر خاندي تا ته یاد دي چې د تور لګو فقط نه دی یار نو مور به لګولې خو مونږ او د دوه دو نیم کار ماشوم ته څه پته لګي. نو تور کې پته دا د طبقې دا دغه نیشه دا دم سینه پیدا کړي چې ماشوم وای بهو بیا نه دي خواله. نو دا ظلم خو نه کوي مور بچی سره چې پای نه جدا کوي خو چونکې دی اوس دې دې صرف پایله نه پیدا چې یو ټول مور پیروي پر د دنیا نعمتون له پیدا و تکلیفون له نو داس مور جدا کوي د ځان د پای نه چې دا نور غاښونه شي نور نعمتونه وخوري. نو آدم بابا جنت کې خدای که پارې د بچی نه شراړې که نه جنت کې خدای باندې پردې پرتې په عورتونو باندې نو یو ځای کېدی نه شي قضا خوند بعد که غدایونه نه شي لیده دی یو بله. نو الله چې دی دنیا ته رالېږي دلته دی تولید تناسل کی بچی ته پیدا شي خدا شان نشرا لے کدا شان را لګه نو خپه کید الله په خپه کید کده وتنګید نو د الله محبوب الله خپل محبوب نه خپه پوه شپ خبر روان در مولانا سینی توجید به ډیر بهتري توجید ده فضل الله شیطان او خل د موږ د کوچ د برمان اعتراض دهریان اکثر د اعتراضونه کوي پوه نو خل د دوله شیطان دې دانا فارغ ما روی باطل دا دعا مما دانا کانا فی چودا فارغی که و قلنا بی تو اوی منگا کش شئی ای بی تو حبود کدیدو دم وی و تو تم وی او دا دعا معنی ولی دی اللہ دا تی کلامو که کم دا که دو معنی مرادی تک دا تراری چه دا دعا معنی تی مرادی دکا دا بعد خلق پنیز بانی جنت اسمان که دا دا معنی لیادو شد چی کش شئی اب بعد ای چی دا پا حضر موت که و پریزم که بانو بیا معنی اوزی دعا معنی ٹھیک دی دغه لولې خلق په کمنس کې اختلاف کړي واړه خلق نه دي امام راضي دغه خلق تو کوئی په دا جنت د آدم بابا اسمان کو او داغه جنت د خود په دې باندې نور تر کوي چې بایغه جنت خو په عمل نه باد ملويږي نو د خود خو عمل نه ده دا تر دې خپل کوي بل تر بیا لوی خلق دي مونږ کې نه راځو دای مونږ کې مقصد راځو دا تیانو مونږ کې چې چنچنی راځي دغه بیا یا پیسر راځي په دلیږي نو مونږ دای مونږ لوی خلق دي دغه موږ ته غیر مقلدین نه یو نه چې موږ په هغې باندې اعتراضونه شروع کړو بای بات هغه لوی خلق دی لوی عالمان دي موږ د هغې قدر کوو نو دا جنت کوم ځای کې دی موږ ته پته نشته خو څوک وایي اسمان کې و کېدی شي اسمان کې و څوک وایي په دې ځمکه و کېدی شي ځمکه کې و زموږ مومنس په دې کې توقف موږ له پکار موږ دومره پته نشته بس وقلنا بی تو موږ ځئ که په ځمکه یا کوش که اسمان کو بعض کوم لی بعض نه دو بعض ساده پر بعض دشمنان وي یا خدا چې شیطان دی اوه بوتو کې شیطان ته اشاره شیطان ته مو دستا نو بعد است هغه دی بل دشمنانی استا ته اولاد دی اولاد به بل تر په چوکې پوکې کوي یا دا معنا چې د ادم استا اولاد کې با سم مشرکان لکن سم مشرکان دی بعد بعد بدعتیان دی او بعد چې کوم دی انګریزان دی بعد يهوديان دی دیو بل دشمنان دی لگیا دی ولکو پی الارد مستقرون اطار اللہ پزما که لغن اتی دل بی مستقر مستقر دی دوش دا کسر منده وی او ادر گیا یو منده شسا واقع دی دا مستقر دا استا دا جان دا غیا و ساغستل دی و متعامل لاغین او فایده تر یو وقت بور دا استا جان دی بس دا غیا ساغستل نور جان استا اصل بیا رفت راه وانده مسلمان دی جان بانده خوشحاری گردی رما دا او کړو په دې کې ځان له آخرت وګټه بس په دنیا توانی کې وکړه خري په دې دنیا په جوان په پیسو آخرت والا بې خر جانمن ور حسرت خوري بیا ورو سرمانونه کې چای چې ما دا جوان ولې خراب اسې تیر کړل نو لغونه په دې طالبې په ځما کې لغونه اوسې دو درې دل قرار و متعلقین اپایده تر وخت لګ یو سوره دی یو میاشت دوه اوس فطرت آدم دا هغه څلور دریم نعمت پوره شو چې کې په تورو بلا څرنګه انکار کړی والد الله نه حالانکې تاسو الله په فرښتو عزت درکړه فرښتو ته ویي چې د ته سجده وکوي نو څنګه انکار کړی د الله د وحدای نه چې دور عزتمند کړی ته او دې دا څلورم نعمت چې ستا د بابا نه لغزش شو نو هغه مې ورته معاف کړه نو کې په تورو بلا فتلقى آدم من ربي نواغستل آدم اسلام درخ پل ناسق کلمات فتابال مربانی اکر اللہ در توبین اس بچه اللہ توشی نمانا مربانی اچه انسان توشی نمان را گرده دل در گنانا خواه فتابال در تابا نسبت اللہ تره نو مربانی اکر دانشد اللہ توبا پدی بانی اکر خصر دا بانی ٹھیکی فتابال نو مربانی اکر اللہ پدی بانی انو یقین دا اللہ ہم دا اللہ تو بکورن کو میرو باندے پا دی بعد خلق یا روایت ذکر کئی وی آدم بابا تا نبی اسلام پوسیلے بانے ما پیشی ہوا منگو درو بلکل سب جوٹ جوٹ وی حدیث کی را دی حدیث کی وی چا حدیث تے سانہ دی لگ ذکر کا او کم کتاب کرا گلے حاکم حاکم یو مولا تیر شو لوی لمو اسخا دیر لوی لمو واشه لیکن شیو داگه دا نوم دا کتاب نوم دا مستدرک دیر که حدیث دا طول منگرد پکی اکثر منگرد دیر دی د دې وجنه علماو دا فیصله ده چې داغه کتاب دغه کړي تلخیص کړي دی امام زهبي تلخیص مستدرک یعنی هغه کوشش کړي چې داغه حدیث چې کوم صحیح هغه صحیح کړي دي صحیح ښکار کړي کوم چې غلط وو نو هغه وي دا غلط دي د دې وجنه چې یو سړي تلخیص د امام زهبي نه کته نه د حاکم کتاب نه استدلال نه کوي ځکه کې اکثر ډېر خبر د کفر دي دا ته حدیث دی په جاد کفر غلط دی یو دا حدیث هم پکې دی لم یکتف آدم الخطیه کله چې آدم بابا ګناه وکړه نو ویلي چې الله زه تا سوال کوم په وسیله د نبی اسلام باندې د محمد اسلام باندې چې ما ته معاف کړي وایي الله ورته چې کیف عارف ته یا آدم محمد محمد اسلام څنګه پېژنې تا ته څه پته وی کله چې تا ته پیدا کړم فرفا تراسې ما سره اوچت کړه فرأيت مكتوبا على قوام عرشك ما ساد عرش په پایو باندې پخپو باندې لا اله الا الله محمد رسول الله نو ته پوه شوې چې انه اکرم خلقك دا ستاسو ډیر نږدې بنده دی نو ما ځکه الله تعالی صادق یا موسی یا آدم تا رښتیا وی ولولا محمد لما خلقتك ته ما معاف کړه آدم مې نه پیدا کړ ته مې نه پیدا کړ دنیا د نبی اسلام د مخه پیدا ده د حدیث ده د حدیث دوه خبرې دي یو نوټ کړئ ځان سره یو د حدیث سند دی چې محدث وایي ما ته پلان کوي نبی اسلام ته خبر ودی منځ کې دا پنځه راویان یا شپږ یا اووه راویان دي ته سند وایي اوس چې یو سړی یو حدیث ګوري چې دا صحیح دی که غلط دی دې راویانو کې چان پټک کړی دی دې باندې جر او تعدیل کتابونه لیکلي شوي دي د هر یو راوی نسب ذکر د هر یو راوی کارونه ذکر کړي دي دا راوی مذهب ذکر کړی چې دا څوک دی الله دې دغه د جرې تعدیل د علماو له اوچت مقامات ورکړي دا ای ش صفا کړی دی کنې دې ګنده خلکو روافظو ا دې بیرتیانو دوی به دا دین زموږ شرمولی وی نو دا اکثر چې په قرآن کې وایي بیماني کوله نه شي نو بیا دغه شان حدیث ای جوړ کړی دي چې پخوانی هغه وایي حدیث کرا دي حدیث کرا دي چې آدم بابا ته معافي شي وه د نبی رسول الله دی او وسیلی جایز شد ته واتو الله اکبر موږ وو دا حدیث چې کوم دی دا چا ذکر کړی دا حاکم ذکر کړی نو حاکم خوشی دی خپله د شیګان خدا مسلک دی وسیلی خدای مسلک دی دا د امامانو په وسیلو باندې د علی رضا په وسیله خدای مسلک دی شیعه نو ته شیعه بل دغه حدیث چې کوم دی د هغې متن دویم د حدیث متن وي دغه د هغې مضمونه نو هغه مضمون که پرک هغه هغې ته درایت وایي یعنې درایت په سترګه باندې هغه به وګوري د حدیث اوس که سند یې ټیک هم دی لیکن هغه د قرآن سره ټکراوي ول خو سند هم غلط دی امام دا زموږ یو عالم دی بکروی صاحب خضر حیات بکروی ډېر ښه عالم دی نو هغه د امام قرآن یو خبره کړې وه په یو دوه مولیانو چې هغه ډېر ګنده خلک دی هغه یې دا قرآن کمزوری کول غواړي یو الباني دی دی ورته امام الباني وایي یو علیزی دی زبیر علیزی نو هغه وایي اسنادو صحیحن سند صحیح دی نه د قرآن سره ټکوي خلک بیا قرآن په غیرت کوي نو هغه بکرین صاحب یو خبره کړې ډېر خلک دوکه ورکوي ای وایي چې اسنادو صحیحن وایي دې خلک تباه کړه نو زموږ مولیان رولګي وایي د حدیث نه انکار کوه منکر حدیث دی نو غریب یې داسې به مخ خو دا نر سړی دی هغه ورپسې راغی دی یو ځای کې ناست وایي کوم یو ما سره خبرې کړه دی پلې شي وایي چې کوم ورکړه دغه دی بیا دی هغه سره خبره کوله هغه سره د دنیا یو کس نه شي خبره کوي نه په عربو کې نه په عجمو کې هغه له الله دوره علم ورکړی دوره پخا پیدا ده چې هغه ته هر څه یاد دي نو هغه دې مخ ته بیا یو دغه شاکر په کوم دوه ګڼټې وو نو د شپې ما یوولس بجې که دوه بجې وکړه ما وهو ډېر ښکلی ما چې اورېده اورېده سهار شرا باندې اړو خوب مې ونه کړی او درې شپې مخکې سره بیا ما شاعر مې هم کړ ټول ملګرو ته شاید چې اورېدلې بیا خلکو نو هغه دا وایي چې صحیح د حدیث یو سند وي یو متن وي نو سند به صحیح خو متن ته به ګوري فرض کړه اسناد او صحیح نو په دې وایي دوی دوکه ورکوي په دې وایي دوی قرآن کمزور کول غواړي دا قرآن دښمنان دي نو وایي اسناد او صحیح نو باندې دوکه کېږي ما او هغه متن ته وګور د حدیث چې دا متن چې قرآن سره خلاف نه دی یار دا چرته بل صحیح حدیث سره خو خلاف نه دی نو که پر سند ټیک هم دی نو بیا به هغه ته هغه ته ځکه پای کې به بیا یعنی تاویل بکے اگر قرآن سر بے برابر ہے قرآن کو تاویل نہ کہ قرآن کو حاکم دے قرآن کو اوچت دے پگا داکم چی حدیث دے قرآن سے ٹکراوی گی سند ٹھیک رہے دیکھ وہ تاویل کی گی وہ ددی حدیث کو نہ سند ٹھیک رہے نہیں اور نہیں الفاظ نہیں متن ٹھیک دے متن تو قرآن ثابت لگا دے دیکھا حدیث کدار ہے کہ اللہ و تعالی شتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و یا اللہ لم اکثر بعد و خطیہ فقال یا اللہ ما تا معبود پر وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نگو دزان نے ویلی اللہ وی فتلق کا ددی دا تر ٹکراو دے اللہ ای آدم اسلام تو خدا نس خبر ذکر آگئے ہوئے لی آ خبر کم ذاکی دی لیکن صورتی آراف گوری آیت نمبر 23 وقتی منگ آدار آرود بائیس آیات پورا منگوئی خود 23 ماہ تاتا دا آیات باز منگ آرود مخ کی بیان آیت نمبر 23 درشتم قالا ویدوارو ابراس اجم السادا قالا ویدوار ربنا اے رب زنگا ظلمنا انفسنا من کمے کرے تو فاردق پردان ولم تغفر لنا اگر جرتا معافی ہونے کا منگتا و ترحم رحم دے ہونے کا منگ بانے لنکونا نمیل خاترین خام خاشی ہو منگتا وانے اگر دا کریمات اگر قرآن ذکر کری پخ پلا بانے دانا جی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمولید برا ہوئی چھے دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیل بانے ما تا معافی ہوکے دارنگی دی ہے یو دا دو دا شو ادرم دا غادیش ٹکراو دے سورتی نا سورتی زاریات آد نمبر 56 غوری تاسو سور زاریات پر نمبر 27 وما خلق تو جن و انسا لیابود للہ لیابودون نا پیدا کرے منگے جنات انسانان مغرب پر جن مائے بات دنیا پیدا کرے اللہ رخ پل عبادت وردان چی نبی اسلام دفارا پیدا کرے دا اللہ تو نبی اسلام دور گران دے چی یو دنیا نا چی زر دنیا گانے بولا پیدا کی خوشی دار ہے دلیل سر بخبر رکھے کنا بی دلیل خوبا نا لگیا کیے گئے زمان دین خود دلیل دلانی خبر کھائیں کیا نا کیا دیونے چیزوں کو ڈاکوسلا پری مونگ باقی پسور کی مونگ تو دلیل پیش کئی قرآن وی ما دنیا پیدا کرے دخپل پارا دا ہونا چی محمد اسلام نے پیدا کرے دا دی دری ویتون سر خواہ ٹکراو شد آگا دیسا بلکہ سالور سرا صورت ہود کیوں گورے لوگوں نے دو رسم اسی پا رکھے آیت نمبر 7 والذی خلق السماوات والارض دا لازال پیدا کرے اسمانات مگا فیسی تذیم پشپا غلام ہوکے وقان عرشو علماء او عرش اللہ پو بو بانے سلے پیدا کرے دنیا لی ابلوکم دے کفار سے امتحانو کی ستاس ہوں چی ایوکم احسان و عملا دا نوئی چی دلن پیدا کرے دنیا آسمان زمکا چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرے ستا امتحان لا اللہ پیدا کرے چی دنے کا ملک ہے کبدا ملک ہے لی ابلوکم دے پر چی امتحانو کی ستاس ہوں ایوکم احسان و عملا چی کم سانا خیستا عمل کا ان کے دے سوک صحیح عمل کا سوک غلط کئی چی بیا اجر رکھی نو دا سالور دا کو دا قرآن سر دا ٹکر دا تقادی سب بل دا حدیث پا متن کی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دیو سڑے دے چی محدیثین طول وچ دا بیمان انسانو سو کوئی راپیزی ہو شیعو آسو کوئی درو جنو سو کوئی یعنی پاگر دیر سخت جرح دا نو پسند کی چی عبدالرحمن ہون سڑے دا زید زیے دا عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دا اسلم ناسے نو اگر حدیثی ابن برطا قرآن ٹکرا ہے دا قرآن متن قرآن میں پتہ اللہ کارم ہے اللہ ای آدم اسلام دو خدا نہ خبر واغستے خدا و تو خوالے آگا کلمات ہے اگر کمی دو صورت عراب آیا نمبر تجیسا پوش ہے پہ تو دقا حدیث چے پیش کئی پر استدلال کے دو وسیلی دو پارا دقا درو جن دی پوش ہے فتح لکا آدم ربی واغستے آدم اسلام دو اقبل ناس کلمات نو اگے ہوئے لے فتح آبالے نو بربانو کرا اللہ پا اللہ ماب کو انہو یقینن دا اللہ میرا بانی کونکہ میرا بان ذات ہے قلنا بی تو منا پوشی پدی قلنا بی تو منا جمعی وی ما کچھ شیازی دیدانا ٹول او ترغی ورکی قرآن تھا اصونت تھا فائم مایا تینکم منی ودان پس کراغتا اصال ما تر نسی دیدات نی دا اللہ کتاب دا اللہ پیغمبر نفهمون تابعات خدا چاچ تابع رو کرده ما ده کتاب ده ما پیغمه ده قرآن سونه تابعشن فلا خوفنا لیم نبی رب دیبان ده آینده لفارا ده سبا غم باسرنی نون خلق طول پرشن سبا و سخرو ولی د قران تابع دي چې قران تکینه سبا مطمئن بشه د سبا غم نه کیند پرون پس مخپنه دا دوه شی اندي د اطمینان چې تاسو د سبا غم نشته وسخره مړ هیڅ نشته خدای مشته کنه ایا عالم د چاوی غنم ګران شاوی قسم په خدای خبر وامي وی که یو دانه په زر روپې په زر وی نه خنه خپل ته اړ دی نه دا دور اطمینان ول ما لا باندې کیند الله ما تویل جو ما من دابت فی الارض الله علی الله رزق ما لبرکای که په زر پیدا که په کرو باندې ما لبرکای الله دا کته ایمان په کار دی دا غلا خو باندې کله چې قران سره ستاسو تعلق راځي تاسو د سبا غم نی نه جوړه به ته خوشاله بچی به مړی ته خوشاله ته باید کې و می خیر وکنه او نه به غمجن شه تیر وخت چېرې په موږ تکلیفونه راغله او خلکو مال وګټه موږ نه ګټ اثر شه دا د ولایت درجه ده د ولایت درجه ده لکه تاسو یو لسمه سپاره وګورئ دا اولیاو درجه ده دا سورت یونس آیت نمبر 72 الا خبر ان اولیاء الله یقین اولیاء د الله چې دي لا خوف علیهم نبی په دې باندې یاره د سبا د پاره سبا خورم ولا هم یحزنون دا غي ولا ذکر کړم نو مطلب چې څو د قران تابع دا ولید د الله پوه شوی د ته اطمینان حاصل شو په سورت رات کې آیت نمبر 28 کرا دي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبر په قران دی په کتاب د الله باندې مطمئن کی ګړو نه رته اطمینان را دي د سبا غم مثلا بیمار به خوشاله به بچی به نه خوشاله به کور به نه خوشاله به تکلیف کې به خوشاله وي ولی ته وځه ما الله دارو سه به ما الله د خپل مور نه ډیر مې باندې دي که به ما خیری دا شی د اصل قران دا خیده تا اطمینان قلب اصل کې داره خلک ولی پریشان قران لري شوی دي پایم آیا تین نکو می نیو دانا پس کرایا تا تا ماتر نای دا سا قرآن راگه پیغمبر راگه یا قرآن بیانون که راگه او سا پا من تبیع او دا چاچ تبیع رو کرده مار کتاب قرآن دا کنس تاسو کن آسی پا دی عملو کن فلا خوابن علیم نبی رب دی وانی دا سبا دا پارا انده دا پارا ولا می آدم نبی دی غم جنشی نبی اسلام یو کس و تیمات دعا و خوایم نبی اسلام تا وایم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وعد عشان اني اعوذ بك من الهم هم اغا غم تويش داغي صحبت مي معلوم كل كل سرعه پریشان الك بولي پوه نيوان ارمي خفا ده خدا دقنا ما وساته والحزن خدما آج په تری تیر شو غم یو غیا او ته یاد شي پلاری مړی نه دغه نه مو واعوذ بک من العجر عجز چې بدن می کمزور شي خدای پاکا او بیا ست عبادت نشم کوله ول اجر او بل ورته ول کسل کله کله بدن ټیکی خصوصي بندا کرا چې سوسی الا سوستانه مو ساته دغه دې کار نشي کوله واعوذ بک من الجبن والبو ځکه جوبن بزدلته بزدل سړی نشي کو چیریږي او بخیل سړی نشي کولای چې په دین پیسې نه لګي نو خدای پاک دې نه مو ساتي واعوذ بک من الله من غلب الدین د ډیر قرض نه مو ساتي او قرض د خلکو د خصوصی نه مو ساتي خدای پاک دا دواګان دا اوسم یو سړی وای هر موس په درې له ان شاء الله قرض به خلاصيږي دشمنان به تباہ کیږي د تباہ کیږي وتا د سره به نقصان نشي راتوري رب مطمئن اللهم اولی کدان سرم اللهم اینی اولی کدان لندم دا داغود آوز من نلر که غسان و توخی ما دوار راغلی پروات که اللهم اینی آوز بگه من همه و خوزن اللهم اینی آوز بگه من همه و خوزن یو والعجز والکسل والعجز والکسل دو والجبن والبخل جبن والبخل دری وغلبت دینه او قهر رجال دا سلور دا وای هر موس په دری ان شاء الله ټول مصیبتونه دا وظیفه ده خان ټول ارث باندې لاله کی قرض باندې مخلاشی بوزری باندې ختم شي او دا رنګه هغه کنجوسی باندې خدای په ختمه کی کنجوسه سره هیڅ شی نه ده چې پیسې نه لګي نو دې ده ما دا د قران درجه دی ولیدا او ته تخویب ورکړي چې قرآن ته نه ناس انکار وکړي یا انکار نه کوي خو تکذیب کوي مړی اوري وسیلېشته ولذین کفروا هغه کسان چې انکار وکړي قرآن نه د الله کتاب نه وینه من لکه ابو جهل وکذبنا کسان چې تکذیب کو د قران د آیتونو زمګه قران منل دی خو لیکن توحید پکې نه مانی یا قران منل او سلی پکې جوړی قران منل دی لیکن توحید منی خو سره سلی مانی اولاکات خوابنار دا کسان جانم یادی دی بی پدی که همیشا دویم باب ختم شو پدی که خطاب عامو عامو خلق رو دعوت ورکو توحید توحید بیانو پا بانوان دو بزرگ بکن پای پینده دلائل منکرون نا مطالبه دلیل و دارک منکرون تزجر ورکو او منون کده بشارت ورکو کامل بشارت دا پا اعتراض وکړه بیان دا سلو نعمتون و بیان دا یا موربا یا نش نمشته کړو ته پتا کړو پله پد کې پتا کړو سا او دویم د زمکه منافع مطالبه پیدا کړو کې پتا کړو بل الله دریم صادقن لغزش او متماب کړو کې پتا کړو بل الله ته نه دریم ستاسو نکمه موعظه کړی تاسو موعظه په پرختو چې اوس جوړ لادم نکته موعظه دین نو سبب موعظه دی چې نکته ذلیل شي نو ستیدم خلک ذلت نسبت کوي نو تاسو موعظه کړی په پرختو کې پتا کړو بل الله او سالورم ستا نکر لغزش آدم آپ کا نکی پتا کرو بللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوفی بعهدکم ایایا فارهبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واركعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الا علی الخاشعین الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. جزاک اللہ. مقصد سورۃ البقرہ بیان صدور مسائل دے اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنگ چی سورت کے مسائل مقصدی اگر سلور دیندارن سورت پر سلور اسو کی تقسیم ہم دے اول ایسا آت نمبر سو پور پر کہ اولا مسئلہ چی دا اللہ یوال ثابتو لذات و صفات کے اب یعنی پر دریو بابنو کے اول باب شل آتونا پاگی کے بیان دا غدری و ڈالو چکم مکی صورت کے بیان شوی غلط اجمالان وی مومنان کافران او منافقان دلتا پا دی شلو آیتون که رنبی سی که رنبی باب که دای تفصیل کو دای سپاد دای حکم دا دنیا و دا آخرت بیانو دویم باب دا آیت نمبر 21 نتر آیت نمبر 39 پا دا نول سی آیتونو پا دی که عام خطابو عام و غلق دعوت ورکو دا توحید توحید بیانو پا عنوان دو بزر بکن پای پیندر دلائل بیان شو او دارنگ دفع دے پیندر دلیل بیان شو او بیا دا منکرین نا مطالبہ دلیل شو او بیا زجر منکرین تا بیا بیشتر منون کو دا بیا آگا دفع دے ترا چلا سنگ دا اللہ کتاب شو دا وارا را مثال نا بیاین دو ور دو بو دا جواب مثال دا پارا دا وضاحت وی مثال ذات مقصود نیچ سارے پر غٹ ہوڑ کے گوری او بیا پلا پر دا کیا پتا کرونا باللہ سرس بیان نعم و اربعا پر انسان بانے چې سرنګ ته د الله دیول انکار کړي حالانکه ته خو نشوې ما شته کړی ما له وجود در کړی دویم د ځمکې منافع مطالب کیف تکونو بالله دریم تاسو یې معزز کړي په فارغتو باندې کیف تکونو بالله څلورم ستا نیکنه لغزش شو د شیطان په لمسه نو هغه مو ته معاف کړم کیف تکونو بالله آخره کې بیا ترغیب قرآن له ورکړم چې فما یاتینکم منی هدان فمن تبوا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون بشارت دی اب یا اول دن کپورو کی تخویف ورکا منکر تا چی جہنم تا بلار چی او دین آنا دا درم باب دا ڈنبائی سے دا تر آیت نور 96 پورے شپک نوی پورے ایک خطاب خاص دے خان مخ کے عام خطاب یہی ہوا الناس عام و خلق و خطابو دا توحید دیدا کہ خاص خطاب بنی اسرائیل خاص کری دا توحید دا توحید تا دی توحید تا تخصیص بعد تعمیم خاص کول پس د تعمیم نه عام کول نه لکه یو دا کې خلک یو عامه خبر کې پښتنو تاسو خو ډېر اوچت خلک یې تاسو د آدم بابا د ابراهیم علیه السلام اولاد یې اوچت خلک یې تاسو ولې قرآن نه منئ تاسو ولې توحید نه منئ بیا پکې د مولیان خاص کې یو مولیان علما تاسو خو بلې قرآن باندې عزتمند شوی یې کنه تاسو پلاران خو د قرآن خدمت کړی نو تاسو ولنه تاسو خو منئ کنه نو دارنګ دا بنی اسرائیل چې دا د یعقوب علیه السلام اولاد دول زامنو بنی اسرائیل اسرائیل د آدم بابا د یعقوب علیه السلام دی اسرا ویل کیږي عبد تا ایل ویل کیږي الله دین عبد الله دا الله بنده اگر دې ده کې دا عبد الله ول اسماعیل ول یا بنی یعقوب ول نو اشاره کو او زور بکم تخا چې ستاسو نیکو خدا الله بندو عبد الله او اسرا معنی عبد ال معنی الله عبد الله ستاسو نیکو خو عبد الله او تاسو څنګه دا الله د عبدیت نه انکار کوي پوه شئ پوه شئ په دې کې په دې خطاب خاص کې شپږ خطابات کوي شپږ تقریرونه کوي الله بنی اسرائیل ته خو اول دا سو آیتونه دي تر آیت نمبر 46 پورې دا اوه آیتونه دي په دې کې دا تمهید دی تمهید ویل کېږي دا د مهد مهد وایي زانګو ته نو زانګو چې چلیږي دا شان لار ورته سبا چې ازاد مطلب دا دی مخکې مضمون ته لار ازادی په دې کې د بنی په دې کې درې پلیتې د یهودو بیانوي چې دا په حقیقت کې د هغوی د یهودیت اصول دي دا دې کې ګوره ښه درې پلیتې د یهودو بیانوي په دې تمهید شپو آیتونو کې چې دا اصل کې د یهودیت اصول دي د دین بنیاد دی او درې ښه اوصاف د مؤمنانو بیانوي چې دا په حقیقت د حقانیت اصول یعنې دا د مسلمانۍ اصول دي درې پلیتې یو ده تحریف دا حرف نه هر معنی اړول هر پوشه من موادعی یو شی د خپل دانه په لکول خو تحریف بای کو په الفاظو کې هم تحریف کو الفاظ به بدلون او په معنی کې اوس په دې مسلمانانو کې څوک تحریف نشي کول په الفاظو کې قرآن کې لفظ نشي بدلولې البته په معنو کې بیمانی کوي نه دفعه هم الله پیدا کړي کسان دا غي اغي ولتي کوي وای دا غلط د دې سره غلط ایماني کړی دي کې شيګان ډیره تحریف کړي په قران کې دا بریلیان ډیره تحریف کړي دیوبندیان ډیره تحریف کړي بعد وخت کې نو بیا الله کثار پیدا کړی چې ولا غن را کار کوي دا ور دي چې دا غند کړي ځای نو یو له تحریف یعنی دا الله کلام بدلول د خپل مطلب بدلوم کتمان د حق یعنی حق پټول دا د یهودیانو اصول دي حق به پټه حق به نه بیانې دا د مودیانو حق نه بیانې او دریم ترک عمل چې خپل بل تویل خیرات ډیر لوی خشه دي او خپل به نه کوي بیا دې مقابل دي کې دا تحریف چې کوم دي دغه ته اشاره کوي تلبیت الحق بالباطل دی کو ته اشاره کوي آیت نمبر 42 کې او تکمن الحق دی کتمان د حق دویما او ترک عمل آیت نمبر 44 اتأبرون الناس بالبر وتنسون انفسکم او درې ښه اوصاف د مؤمنانو آیت نمبر 45 46 یو الصبر اشاره دی ته چې کل د کشه مولیان پیدا شي چې تحریف کوي کتمان د حق کوي تلبیت الحق دارنګي ترک عمل کوي نو ته به څه کوې ته به د سره مقابله کوې ته به د رد کوې نو هغوی به تا تکلیف نه کوي خو به ډېر لوی پروګرام وي خو به مدرسې وي لوی مولیان به ورسره په حکومت باندې سر وي نو تا ته کېدای شي تا جیل ته ولېږي تا خوک کي تا ته نقصان در وتوي تا مجله وطن کي نو ته به بې صبر ړومبی صبر صبر معنی الاستقامت فی الدین صبر په قرآن کې نوې بار لس کم سل ځله اپشپارو مانو باندې راغلی صبر یو صبر دین یعنی دې کلکې د مراد دی او دویم صلات موز به ډېر کې چې تکلیف زیات شي موز به ډېر کې مقابله زیات شي موز به ډېر کې الله سره تعلق په موز زیات دی او دریم په قیامت باندې به ایمان راړ یعنی دا عمل چې کې دا به دنیا له نه کوي چې ستا د نوم وشي دله چې الله مان رضا شي ایمان بالاخره وشه دا د شو آیاتونو خلاصه دا اوس لفظي معنی ګورئ نو بیا واوري د دې دانا تر آیت نمبر 94 پورې دا دریم باب دی په دې کې خطابات سته بیان شپږ خطابات یو ته کوي خو د شپږو خطابات نه مخکې دا اوه آیاتونه په تور تمهید او په تمهید کې د یهودو درې پلیتې چې د حقیقت د یهودیت اصول دي او درې ښه اوصاف د مؤمنانو چې د حقیقت د حقانیت اصول دي خام یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام اذكروا نعمتي التي یاد کړه نعمتونه نعمتي مفر دغه ذکر کړه یعنی مفرد جمع نه راوړې مراد موږ جمع واغسته دیا خدا چې نعمت اسم جنس ده نو واحد تثنیه جمع ټول شامل ده نو موږ یې کمان یا نعمتي یعنی مفرد ذکر کړه واحد اشاره ده چې نعمتونه ټول ما کړی دي بل څوک وما بكم من نعمت فمن الله آج پتا کم نعمت ہے اللہ طرف نہ دے تو دنیا مت لائے لا تقسو ظلم کفار کپور کفار دے نو نعمتوں اللہ کے دکھے مفر ذکر کرے ذکر کرے یاد کئی نعمتوں زما اللہ تیا نعمتوں چکڑ میں پتا زبان واؤ بے آدی پورا واد کئی پا واد چما ترم کری دا اوپو بے آدی کم ایا پورا والو کے پوادا زما پا وادا چی ما سرم کری دا کما وادا تاویلو جی لا الہ الا اللہ دا تاوادا کرد دا اللہ کو ممنی کنا تاویلو جی محمد منگ آگے پری دو سو منگ تیزان تیرا وارو تاویلو جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو لا الہ الا اللہ کتا سم وادا کرد اللہ ستا حکوم ممنی کم دا کدی کتاب گئی جتا قرآن منی نا تا دا لا الہ اللہ تا دا آگی آگا دا پورا کرد دروغ دیوئے اچھا بیا پیغمبر سنت نہ کہ پیغام خدا کی نو محمد رسول اللہ کریم درو کرو نو استاد ایمان دے دا او یہود اس تا او خبر شو او پو بیا دی پورا با کوم پاگوا دے سی ما تام کر دا او پو بیا دی کوم پورا با کوم پو ادی خپل تا تر می کر او پو بیا دی یاکم اچھا ما تر کوم وعدہ کر جو تا لخ کر جون در کوم ا دو بتا سو بر ساتما دو با پورا کما ویا پرامون اخا زمان و یریا اور رہبا یا رب مانا شوق پیدا ما تو شوق پیدا کہ دوڑا مانی دی وامنو ایمان روی بیما پا کتابان انزال تو چی مارا لے گلے رے معمولی کتاب نہ دے خانا دا رخدے کتاب دے مصدقان نو دویم اتصدیقان کے لیما دا کتاب من چتاب سر دی یہ دستا دا کتاب دا غم نہ کئی تکذیب انو کے دا تصدیق کئی نوالی نہ مانے یو مارا لے گلے دویم ستا دا تورات زبور انجیل دا غی تصدیق ام کئی دعا ولا تکونو لا کافر بے ہم کہ تاسو روبے کافر بے قرآن بانے اول کافر والے بتاؤ زکا اول کافر مراد متحد کی دل دی دا پار دکھو پر دکا چ علماء مشاخ دے تک علماء مشاخ ہو کنا نوچے دے دے من لے ٹول و من لو لکه چې مشایخ ومني نو ټول خلک ویل پلان کې عالم منلي دي او چې علما ونه مني نو خلک ویل پلان کې عالم ونه منل نو بیا خلک د دی متعدي شي د پاره د کفر اتې اول کافر خو مکي والو په قرآن باندې خو هغې وروسته ولې کړه هغه امیانو د امی خبر نقصان نه ورکوي امی وایي دې غلط وي وایي روکسه مړه ته پسه پوهېږي لیکن چې مولا سه پټکې والي بیا شیخ الحدیث هم وي شیخ القرآن هم وي او مفتي اعظم وي هغه وایي چې دې له علوم په کار دي قرآن لا واو کنه مفتی سے فیصلہ کړی نو دا دا ظلم کو عوام سره نو بیا د خلک وارل د قرآن دا کړه دا مولیان رامیانو دی موږ کړه پتوی کولی نو الله دا کړه بیا کافر وې دا کړه دی دا کوپر دی دا ډیر د نقصان یو د مولا کوپر چې کوم غړي نقصان دی د عوام هغه کوپر چې دا نقصان دی عوام خدای له نقصان ورکړي لیکن مولا چې خبرو کې دی بیا ټول دنیا ذل العالمین ذل العالمی د مولا خویدل دا ادا د پوره دنیا خویل دی نو ده کدی توای چې ولا تکونو مگی تا اول کافر اول منکر پر قرآن باندې ستا د وجب نور خلق ایمان لرا نشی ستا د وجب قرآن لرا نشی مولا سیب دا پتولی واپس کرد شپارو سلوم دا ولا تشترو بیاتی سمن قلی دا مرض دی دا ولی خلق علی دکه چه قرآن خلق دکه نده نقصان کی کنا دکھو مدرسہ جو رکھ رہا پائے کہ وہ سبق قرآن سے ہم نیچتے ہیں نہ بیا چھ قرآن سے خدا کی نہ پوچھ دا خدا زان لے دکان جوڑ کر دیں بیا اگر دے اگر پیسے اور کہ ولا تشترو امو قرآن کوئی دماغ پاتون بان دنیا لگا سامان کھالی دا دیدہ تحریب کئی وہی لگا پی واخلا دیدہ پی واخلا لگا سو رہا یا دیرہ سو رہا تالا سو رہا در کئی مولی سے تش تقریب کے زیان رکھو پندوز رو بذر کی کنا دی چار تا دی مولا دی سخ بکواسی دی سوائی کسی میں سکر اگر یو نیم لاک اخلی در خلق کو دارن چی دیتا سلا بیاد ظالم بچو یا یو نیم لاکھ دیو تک رکھ دی او کسی کئی ٹھولے ارے خپل خیڑی کی زی کئی ارے چھو من ڈاکٹر لاڑا مکانا ڈاکٹر تو باپ غوخا نا ہاں غوخا غوخا چھ نوخرم نا دا دا بیا با گردم سنگا دا خیٹا خون پا غٹا پا غوخا غٹا چھو دا کسی دی باسا یو نیم لاکھ آخ دی شرم ورگی نیچ دے شرم آیا ہے نیچ دی مدیان چھا لکھا دا دا اللہ کتاب پیغمبر پیغمبر مبخیل صحابہ و مبخیل تب پیس اللہ پیسے اخلے نو سامہ ہوئی لگے بے ماں اخلا یونی ملاک یونی لگ سی شرے ما تو آتا کسا کرو ما بیا بیا تو مکما شیخ القرآن یو دائے کہ میں تقرو کا ہم آدھی کے ہم آدھی با دیم یو مردان تا یو ہم آدھی برا گدون علاقہ کی دیم برا اس والا علام چیز کم جا کم جا یادو وہ ہم آدھی کے میں تقرو کا نیا تقریر یو خان دا دا خان پاک خو لگے ناگه جیب تلا که مالی سل دو پایر کچین واخلا ما اینا اویوالی کمی ما چاو ویسل یو تر نور کرین این ما چینا اویوالی کمی ما چاو دا دا خبره چه پا دیر شو پای بان با غوا که دا خان زما یادو که غوا پا چالیس پچاس رو پای بان که دا قربانه سارو بمونگا پا تیس چالیس بانه قستا دا قربانه دا دو کار سخایه نو تیس پینتیس چالیس بانے ما یاد دیکھا پینزو پینزو روپے پنگ پوو کسان برات لیں پوو کورون بانے نو آتے دو اتو ہوئی نا آوی والی کم ہوئی آو نو درے درے سا بکر یہاں ہوئی نا نو سالو رکر یہاں ہوئی نا آوی والی سور در کما وی کم ہوئی آو وی سور در کما یو لگ ہو یو لگ یو لگ دا دا خبر چاہا پلاک بان دری گاڑی کے تیس در بان گاڑ بس ہو نوے دری بس اپے گئے اس با یو بس پسوئی پس پانچے کروڑ ہوئی کنا پسو بھائی بس نہ پہ ڈیڑھ کروڑ دکھا نا کہ مڑا چیسس ہاں نہ داڑ نوے نوے نوی پانچ کروڑ بانے کی کہنا نوے ٹرک نو نو لگا پاگا پسل روپئے مان پسل پہ ایک لاکھ مان دری بسو نہ کہنا وہ دا ڈیر نہیں شیخ ہوئی نا وہ دا لگی دی ویدا خو ویدا جی مولا لور کم پیزور پیا پٹو پونی شو خوشحال شی خود مولا تا پتہ لگے چھ ما جنت گٹھ لے نا پیزا کا اخلی پا تقریر چی اخلی تا تا پتہ لگے چھ ما جنت گٹھ لے پا امامات چی اخلی من خو اماماتی کو یا تکو دیر چھ اللہ مونگ نا خوشحال چھ مولا اللہ جانت راکی نو چھ مونگ تا پتہ لی جنت من گٹھ لے بیا مونگ میں خو بیا پلو گلو خارتا ہوں نو شی خود تاوی دی تا پتہ لگے مولی آنتا ای پا پیزا بانی مخارتا پلاتی مخارتا ہی پہ یو روپئے میں خرچے بولے گئے تھے جنت گٹھ لے اسے کہیں ہم خان سے جنت نہیں گٹھ لیں تو چی جنت تو گٹھ بیا بے دوں پر دو روپئے پین دو روپئے خرچ ہوں خان ویدا خدا تھا ماں سے گپ لگو یو لگ نہیں تو مال شل لا کرا کے ناخلا پدی خود ماں دا بیان چوک دا ماں جنت گٹھو لکڑ دے تو دیس دیت مقرر تو وائدہ تھا تارا بیان جنت لکڑو کرے پیسو لا نو کہ پیسو لکڑے خطا کا یہودی کا نا کہ جنت نہ لکڑے پیسے سنگا خلے پہ نو ولا تشرو بھی آتی نو دے وہ لگے بھی ماخلا دنیا لگا رہا دا ٹول دنیا لگا دا قرآن با مقابلہ کے لیکن سور توبہ تا تو گرہت نمبر تورت آل عمران گرہ 197 نمبر آتا دا ٹول دنیا لگا دا قرآن مقابلہ کے سرور مسیح پارا 107 نمبر آیا تھا ولا 196 ولا غرانا کا تقالو ولن کپو پہ بیاد اور دوکہ دن کی تالا اوختر آو تل منکرین پخاریو کے چھے بنگلو کے گردی خلی خلی موٹری متعون قلیل سکر لگا پہ دنیا کے تو دنیا تھے لگا ہوئے تو مقوام جانم یا زائد جانم لے بے سلم یاد اڈیو بس زائد ورد را جانم در سور نیسا ہو گر آیت نمبر 177 آل عمران پس 173 تینزم پارکے 77 نمبر ہے وہ آویان آخری سے سر دایا تو گورا قل متا دنیا قلیل وہ پیدا دنیا لگا دا داخر مقابل دیر لگا دا والا آخرت خیرون آخر دیر قرار لیمانی تک آچا چویر ایدر اللہ نا قرآن تک ایناس تا اخیری ایسا مکڑا ولا تو دمون پتی لان او دیاتے بانشتا تر معمولی گوندے ما در صورت را دو گرد نمبر 26 دیار رسا ما پارا آل شپږ اشتم آیات. الله ستر کلمه شاه الله پر اخر مال چاله چواشي ويقدر څنګه چاله چواشي او پر خو به حيات دنیا اخو چاله شي دمون کړي په ژوند دنیا باندې عمل حيات دنیا ان ژوند دنیا په مقابل اخر کې الله متا مغسکا لګونه کې د دنیا بس ژوند دي ټول دنیا چې درکې و انخ لګره لکه ظالم و انخ لګره در سور توبه د ورته تي سو ګورې اته درشه لسما سپارا یو الذین آمنوا و ایماندارو ما لکم سی تعالی ذا قی لکم انفیرو فی سبیل اللہ کرچی ویشتار سا اوزای پلار دالا کی جیال لو دی ایس فا قاتون لار آردا درانی شاید مگر بیا زمین جنبت جن جنبت گل محمد ارزید امیر حیات دنیا آتا خوشحال شوی پر جواندو دنیا دا آخرت نا فما او تار حیات دنیا نو نده جواندو دنیا نده سکت جواندو دنیا پر مقابل آخرت که مگر لگ قلید طول دنیا لگ را نو کدا طول دنیا سوک درکه چی وانخ لپی ولا تشترو بی آتی سمن قلیلا اما غور کوئی دما پاتون وانه دا دنیا چی پایده لگ را یا با تلار شی یا با نپات شی یا با نپ دنیا که وقت شی ولی اور پتے کہے گے ولی اخلی ویا فتقون اخاص بانو یری گئی ولا تلب حق بالباطل ہم گڑوئی حق د باطل سرا با حق باطل جی گڑو شی ٹول باطل شی لکه یو ڈرم ابری پائے کہ یو دو سر کی متیاز دیوا چا ٹول متیاز شی پلیتے شوئے تو جی حق سر دی باطل گڑ وڑ کو دا غا تحریب تے تلویس ولی کی گی جامو غستول تا لکا یو تور شے تو تسپین رنگ واچے او اگر اوی تور تسپین خارکے دا رنگی سنت دے بیدت خارکی او بیدت لے سنت رنگ ورکی تلویس و حق بالباطل دا مانش تحریب شی سوائی ولا تلویس و حق بالباطل اما گڑوی حق دا باطل و سرا دا یو پلیتی دا غو چه دا پاکل از حقیقت که دی هودیت اصول دی و تقتون حق پتوی تاسو حق یا دا پا دی مخ که بانه پا دی تلبیسو بانه اتب دی دلات لان داخل دی یعنی ولا تقتون حق مپتوی حق یا زان لا منصوب دی تقدیر دی انسر وان تقتون حق دا چه پتوی تاسو حق نو تلبیس الحق اتک اکتمان دا حق دا دو پلیتای چی دا غی اصولو وانتم تعلم وانتا تا پی گئی خب ہوئی گئی چی تلبیس کوئی تک اکتمان کوئی واقیم اوس امور مسلحہ واقیم اوس سلام گل امور مسلحہ کنا واقیم اوس سلات او جاری کئی منزا واتو دکا ورکی دکا ورکو مارا کن او کار دیدن کئی سر کار دین کون کو رکو نمرا دی رہا کے مسخ مخ کیوئی رکو تھا تھا رکو نو مراد پر موس کی عمل دے اگر ایت رکو وی چې سره ټیک شي دا رنګ سره منډه یغم دا سره ټیک ټیټو لاړی مطلب دا چې دین کار اراکین جمع وي چې څوک د دین کار کوي هغه سره ودا شي آی سره ودری گئی دا نه چې ته دای خلاف شروع کا مولای صاحب یو ته توحید بیان نه ته سره ودری دا نه چې ته دا خلاف شروع کا یو ته سنت بیان نه ته سره ودری گا ته دا عمل کرتے آو کا ورک او مر را کین دانه چه پا اوان پتویو لگو چه داده زن لگی آده ده اوام گم را که اومیام تا قرآن خی تو تا ادره که مولی سیم ورک او مر را کین او کار دنیو که سر کار دنیو که اون کم رست رازی رست مایده که و تعانو علال بیر و تقوا ایم دادو که دیو بل پا خورولو پیشاد دا تو توحید کا پیشاد دا سنن دو کے ولا تعاون علن اسم العدوان آیت نمبر دو سورة مائدہ او امداد میں کوئی دیا ہوئے پا خورول دا شرکہ دا بیداتو کے نو دے پا شرکہ بیدات کے تعاون کئی او توحید کے نکئی وار قوم وار راکین او کاردین کئی کاردین کون کئی یو سارے دے اولاد توحید بیانے خلق مخالم علی سے تو دے ویدے ٹھیک کوئی ما مبتی سے عبدال پنج پیرو دا سراج الدین مولوی صاحب انا ته ما ته څنګه پنج پیر راغله هغه ما ته زم په کلی کې والو کو ان هغه پنځپیر تراغلو سبق ویلو می چل ترا مولوی سے بھی دیوان دے عالم اور خال خسڑو یغب سنن درس پجما دعا کولا وی دی ال کوتا جی پگن کہ وتا وی چ مولوی سے دا بدتی ویسا بدتی تو وی صاحب کہ وی صاحب تو نہ تھا وی کین اس نو دغه تو صاحب پر دا بدتی اور دا سقط دائرے ما دا ٹھولو نو درے دی بعد مولوی سے وہ تو سر پر مسک چ بوسی خلق خلق دای ما یو خبر اور وی یغوی چ ودری یو خبر وی چ دی ال ک احسان منی ما د دیوبان عالم د خ عالم داسیم نیما خو زنو پویا ما به دا د سنت درته په جما دعا چې کوم دا غیر سنت دا علاوه کې نو په دا بیا ته پیغمبر نه کړی نن به د نهات نه کوو چې جاک مونږ کړی به توبه وباسو د ښه داري چې مونږ سره کړی دي هم غلطی کړی د دې الک احسان ونی او دې وی ما وی دا غلط ته وی چې الک تبکل دی بیا وی چې مونږ بیا روزینه مخ په شعبان کې زو پنځ پیر دا وی چې کله دې ما ته وایا وی چې بیا کار راغی غوې دغه مولوی صاحب چې له دې سره لړ شي ځوانان دور خسر وغه مولا وی دې سره لړ شي او دا ډیر خالم درته شیخ نو لیدل دا ارتو کې ډیر خالم دی او قران ته دا غي کې راغلی وی مفتی سره راته نو چې عالم وای او چې عالم وای نه دلته به دې خو ابي دې او دې خو دا کې نو ظالمه ظالم ازان دی تباہ کا ازان تباہ کے والی ازان تباہ کے ایسے بھی سا پکار جدا حق پرو تو حق تائیدو کا کرا تا خو قرآن نیر ستا پلار قرآن نو خیلی تا ستا تو مولیان چا قرآن نیر خیلی ما تو خواه یو کس چرسا چا اگر چرسا امیتا قرآن یو کس خواه ازا پر بیخور کے پر یہ طول صبح کی یو کس خواه چی مولیان ایک قرآن ذکر دی دا امی او خواه از امانگ ماشومان و ماشون ذکر تم پوئے پر دیبانے نو لگ تائید خو کہا نوائے لکھ ورش گلبار تا ورش ورش دورا شورو دا واز دبا کئی نی وای نور کو مارا کی دا وتا چله کده څوک د دین د قران خدمت کوي نه تر ودرېګا دا چې دا خلاف شروع کا و تعبر الناس بالبر او دا تر کې عمل درې پلیتی آتا وینا کوئی خلق تا په کو بل بر بی په ال بر په کول د نه کای مان چې خیرات او خیرات ډیر خوشاله دي او جهاد لور خپل نه جهاد نه خیرات کې و تا ثونان په دغه اپریدی نسیان پا ماند ترک یا ایرو دو مانا ایرو اخپل زان در نیکاینا یا پریدی تا زان در نیکاینا زان لی نیکین دا خواخا تم خیراتو کنا وانتون تطمین کتاب حال لی تابلوی دا ورا پیغور ورکم چه تل ازان تعلیم وای چه بل توای اخپل پی عمل نکے ترک عمل عالم خودی توای چه اخپل با عمل کئی نو تسنگ عالمی تل تسنگ قرآن لولی چه که چه اخپل نکے بل دا نیکی نیکی تا خیرات ول نکے مولا ولی اعلان وکړه جمعې موز کې چې د جمعې پر باندې چا خیرات وکړه او سورې خخ چرګه لال که کنه او عالم کرې ولېږه نو هغه به جنت ته ځي ښهدې په کور کې چرته چرګو نه هغې نیولې حلال کړی او پخ کړی چې مولوی صاحب مولوی صاحب یار چې جهاد ما په خبره باندې کړ دور ښکلی چرګ به دې دا ما وي کمبخت یې تا ولې وی تا وی ما خو تا ته نه دي ویلې ما خو نورو خلکو ته وی ما خو نورو ته ترغیب ورکړو و تم ثون هم پودا کومو اپریتا خپل دان نه کان ځان له نیکی خو خنه نه و ان تو تو کتاب حال چې لوري تاسو کو کتاب د دعوت علم کې عمل لنی شه بدبخت ام ابا سالمی چې خپل عمل کې بل توي د دی وې دې په خلی کې اثر نشته خپل نه کې بل توي افلا تعقلون حمزه د استفهام د توبیخ دخه او اشاره ده یعنی معذب لهجه کې کنزل دی وتا و خر خر ته نه پیږې ما دا آیات وی هغه بیټه کې موږ درس کو شفی خیر دی ناسو دې زری اجي صاحب دی او خپلو زرګرو هغه راغلو هغه چېرته قرآن ویلو چا سره وی دې کو خر نشته ماول نشته وی دا خو اپراتو ته کړی خر کم نه ماده کې شته خو تا ته نه ښکاري ما چې عقل پکې نه نو خری کنه عقل خو انسان کی وینن ویل خو نه ما ویل هم ده کنه مړه خیر به مو ته مازه سور جمعه مو تر سره واسه سور جمعه 28 ما پاره مال ته وتا بالکل صراحتا خر ویلی چرا ما اوسه وای وردا هو ټیک دا ما ګور دا څه لګیا کی کنه پوی کنه ته جمعه تر کین ته بیا پوه شه سور جمعه 28 ما پاره سوته آت نمبر 5 مثل الذين حملوا التوراة صفات دا قضاء چې واغته دا الله کتاب واغث یعنی دعاوې وکړه چې ما زه عالم یم ثم لم يحملوها بعملونه که پرې وه اوچاتیې نه کوي عمل یې ونه کړ کماتل خمار د په شان د خر دی یحملو سپاره چې بار کوي د کتابونه په خر باندې کتابونه کوي ته مولۍ صاحب وتوایه چې یو سړی په کتابونه عمل نه کوي هغه ګور خر دی ښه هغه ته به خر صاحب وایه مولۍ صاحب ورته م وایه چې قرآن نه کوي خلکو ته عوامو ته وایه خر صاحب ته مولۍ صاحب وایه یحملو سپاره پورته کوي د کتابونه بې سم قوم الذین مثال دی دا بد دی مثال د قوم کسان کذو بیات الله چې تکذیب کړ په اتون د الله باندې وجل علوم په کار قرآن وی آسان دی ولا اولاد القوم الظالمین الا تفیقون غیر ظالم تفیقون ورکی قوم ظالمان تا سپی و تا امیل دی سپی دقا مولا تا سورت عراب گوری دا منگا چی بیان کرو دیر وجه کرو چون چا رسپو کرانو شو منگ سر دزان غم نی مولیز استاد منگ غم نکو آیت نمبر 175-76 وطو علیم نبال لذی ابیان کبری بانی خبردار کس آتین و آیتین چورکرو منگا تا علم دخپل آیتونو پوی دخپل آیتونو عالم فان سره منن هو ته داغینه په عمل سره عمل ونکو بل ته ویخ پله نکو په با شیطان نو لګید په دغه شیطان ګیر کده شیطان شیطان په مسلط شو کله چې عالم په خدای د خدای په کتاب عمل ونکي شیطان په مسلط شي فکان نو غاوین شت شه د سرکش نو سرکش مولا سرکش شت مولا ولی د الله په کتاب عمل ونکو شیطان په مسلط سرکش شو ولو شئنا اكثر خوخور د منګه لره په نو بیا موږ عزت من کړ به او چت کړ به عزت من کړ به پرې په عمل تر پرې باندې نو ولیا لو چت نه جواب ته ګورم ګګند له خار کوي ولکن نو اخلا الارض لیکن د اعلان کو دنیا ته دکو د مرضو د دنیا په دې شمه درته جوړه په هغه باندې چاندې راوړي د ارچن را اخلي دنیا په دې شمه و تبا هوا او تابش د خپل خواهش خواهش دا چې ما د خپل کور ما د خپل موټر ما د بچی دې پوڅه ژوند تیری نو په ما تاسو ګور نو سی په دې مولا کوم ځل کا په شار دې په د سپیدې کل په نه کا کلب وې دې سختی کې دا موږ سختی کو موږ دې سوچ مثال د په مثال د خری د خری یا د غوا د یا د ګړې د کلب څه ته وي سپیدې وي کنه په ما تاسو سی په دې مولا چې د الله په کتاب عمل نه کوم کمنګ پکې را دوه غره موږ ته نو باطل نه دي موږ ته غم نه دي چې جر سپیرانه جوړ شي په مثالو تو سی پد دی مولا چې عملونه کوم اصل قلب وای دا بلغم باغوره واو دا غد مان بلغم باغوره دی مسدا کو دا دغه مثال اوس ته دی مثالو چې قران نه بیان سپې او خره په مثالو سی پد دی مولا کوم اصل قلب په شان د سی پد سپیدې ان تحمل علی که چرته شړی دی دی سپیلا یا لده او تاتو که پریده دی یا لده یعنی کده پریش که پده تکلیب هم دی بخبه یا را پیسی نیشتی یا کده مالداری دی با پریشان بی دی با ایس وقت خوشحال دی مطمئن بنی نو افلا تاقلون و اخرو تاسو که اکل نیشتی نبوی خرو بخواب موسی ور بدگه و یا نیاد میو که دی خر مولا پسی موس خو بدی سو سو درجه به وګټي سو نوې ډېر به وګټي یو په دوه اته خو جمع کې 26 دک 27 دک نه دا به 50 درجه به 50 درجه ځکه خر په دې موضوع کې جمع نه لاړ نه شو تبلیغان روان ول تک دغه کې دې قامت نه وې مو او دا نه مړه او دا څه کې راځي اول تکبیر تکبیر الله راکیر کو بیا به او دا سرسو کو نو دا نو او تکبیر را گیره یا لکه او خو گوره مخی ده خرو لارده که سپی و لارده سو کو لارده تور به موز کرده جن نیت لگو و نیت مگلی سپی پسی نیت مگلی دا گوره ده مولاتا نیاد ده منگ زان یاد روخا مولاتا بده خاپا نیشی خپل کار بکنی رنگ اثر سه کار نیشه منگ تا سر سٹه که استاسو منگ معاشره تی کهو دا سه معاشره با جوڑش انشاءالله که تا سه امتو که یو پینده شوک لس کاله بعد انشاءالله پر معاشره که با در طول ام دک کشم کاری در تونه بایی اخر که گریه با تیک شیل در ظلمونه با ختم شی انشاءالله منگ معاشره تی کول غارو زده که سخت خبر ما کسب در بگر دانو غارن چیز سری سپکوالی روشی سپکوالی زد من کول در لال هست که زمال هست که نیشته در صرف دوامه چه زمان ملگری چه داشان نیشی چه ترک عمل که بل توای خپل عمل نکی زده پر سخت سخت کلام کوم ده که ځان چې سپېره نه جوړ نشي هغه خو دې ارته چې موږ ته سپینو پرې را خپل کار وکړي انو ته خر خپل کار وکم څه چې خپل ملګری بچو د سپیتو نه د خروتان پوښه دا موږ دې لپاره سختی کوم نور موږ څه کار خپل کار وکړي د الله بندګان ک الله دې څه سزا ورکړي کوم اپ کوي موږ څه کو سره افلا تاقلون وخرو تاسو کې عقل نشته ته نه پوهیږي چې بل ته خپل عمل نه کوي اوس هغه درې ښه اوصاف د مؤمنانو چې حقیقت د حقانیت اصول دغه دي د حقانیت اصول دي بنیادونه وستایونو بې صبرې امداد غواړي د الله نه بې صبرې په کله کې دو طرفه مشکلات کوي دکه ته به دې رد کړې دغه مولیانو سه نو دا چې موږ سو د الله کې ما ته اجازه ده نو ما خو موږ باندې بیا فتوی بلګی دی دغه منکر حدیث دی دا نه خیر دی وای دی موږ به صبر کوو خبره وو من به خپل مساله نه پریدو صبر دي ته صبر الاستقامه په دین په دین کلا کېدو ته وایي د صبر نوې بار راغله په قران کې او صبر په دوه قسم ده یو ته وایي صبر په امور څنګه صبر په امور اختیاریو کې صبر په امور اختیاریو کې مان ته چې دیږي خاوسه بس چل شه دې عمر زیات شو سب جوړم نه ما صبر په امور اختیاریو کې یو صبر په امور غیر اختیاریو کې لکه مثال تور ها صبر امور اختیاریا لکه د ابراهیم علیه السلام صبر د نبی صاحب صبر د موسی علیه السلام صبر چې هغه ته اختیار وکړ مثلا نه بیانول د نبی صاحب ته وي ته مثلا به مو بیانو بچا کو دي ته مثلا مو بیانو دا مثلا کلک ابو غانو نو مونږه تار چې چا لور دغه لور در کو در چې چا لور سو لور کو سور غوار در کو در ته دا مثلا پرې دا نو مونږه تعالی چې سور مال دغه در کو در لا بچا کو در نبی اسلام نه او دا هغه تکلیف خوخ کو هغه تکلیفونه دي ته صبر په امور اختیاری او کې یو صبر په امور غیر اختیاری او کې لکه د یوسف علی السلام صبر هغه ورو کوي ته ورو دار په کیسه ګوناو نو صبر هغه هم کړی دی خو هغه په صبر امور غیر اختیاریه کې و د هغه اختیار کړو هغه هغه ورو کو نو دی دا کې اوس تاینو بې صبر او صلات او دی او نور کې چې قرآن په صفحه نمبر 20 دغه کې ذکر کړی صبر دا قسمونه امداد غوای د الله را پکله کې دوه تر مشکلات راغلي تکلک مثلا مپریدا نو الله بس امداد کی و صلات او مصر مش شروع کا دا الله امداد او شروع شي دا دوا و انا یق بعد خل دا هر لګول صلات یقین دا موز نه موس خو ګرانه موس خو خدم کوي و انا اصل کې کله واحد ذکر شي مراتن تسنیه کله واحد ذکر شي مراتن تسنیه وإنها يقينًا دا صبر په مشکلاتو کې کله کېدل ادا موږ کول دا ګران کار دی مګر نه ګران په یریدونکو دا الله نه لکه صورت حدیدو ګورې تاسو دا دوه ذکر کړی و ضمیر ورته دی او راځي کې غالبا حدید کې دی مانه یر دی یار دا بیا بیا تو مانه یر ها توبه چون تیز بایم سخش یاد شده دوی دکر کردی یهو الذین آمنوا ان کثیر من الاخبار ربان را کنم وعلا الناس بالباطل وَسُودُ نَصَبِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الرِّبَا فِيهَا وَلَا يُنْفِقُونَهَا أَغْرَا ذَمِير مُفْرَد راوړي مکه ذهب په دوار وَلَا يُنْفِقُونَهُ مَا نَادِي وَلَا يُنْفِقُونَ أَنَّ الْخَرْجَ كَيْدَ أَسْرَارُ سِبِنْدَا دا نور دا نو کوم را دي به چرته دا چې دا کې دا مانو ذهن نمې وتی دی مکمل نو وَإِنَّهَا يَكْرَمَ يَنُو إِنَّهُمَا مُرَادِ يَغَنَّ ذَا صَبْرُ بِمُشْكِلَاتِ كَلَكِيدَل تکلیف راغله د مرګ خطر ته کلکه دا ګران کار دی موز نه ګران او موز خامخا ګران دی مگر نه ګران په یریدونکو الله نه چیرېږي هغه ته ګران نه دی الله نه چیرېږي څوک دی الذین کسان یدنونه ځان په مان یقین دی ښه ګمان نه دی ځان په مان یقین راځي هغه کسان دي خاشعین چې یقین کوي چې انم دی چې دی ملاقو رب ملاقات کوي رب سره د دې یقین دی د دې وجه خو دی کلک ولاړ دی چې مال والا اجر راکوي نو دی چې دی الله ته واپس کړی شي نو دا درې اوساط و مؤمنانو یو صبر یو صلات یو ایمان بالآخره چې مال والا اجر راکوي دا د عقانیت اصول دي واشي اوساط المؤمنانو درې په مقابل د هغه دریو کې دا ذکر کړو بس دعا وکړي چې الله پاک مونږه خاص سبا جمعه ورځ درته یاد شو ما دې ملګری ته ویل ما نه یو بیا سبا جمعه ورځ یو لس بجې را شي ښه نو تر دولس نیمو پورې به سبق وو بیا به مونځ کوو ان بعد به بیا تر دوه دوه نیمو پورې تر هر سو بیا مو انشاءالله خو ماړه را شي ښه کور کې ناشته ماشته ښه کلکه یو لس بجې کېدی شي څلور ته خبره ورسي بیا دعا وکړه چې الله په قرآن باندې پوه کړي مولا به مال توفیق راکړي او الله دې موږ ظالمان نه بچ کړي الله زموږ د لاس چا سر ظلم نه کوي الله زموږ د خولې خبر نه وباسي چې دا الله د خفګانې او د مخلوق د نقصان